السلام علیکم ورحمۃ اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامه محمد اجمعين الى يوم الدين امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه اجمعين الى يوم الدين الحمد لله آج 8 دسمبر 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 176 ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں پورا تھدہ میرے پاس پہنچ چکا ہے، انشاءاللہ تعالی انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر اس ویک کا ہاٹ ایشو، بلکہ آپ سمجھ لیں کہ فرقوں کی ہسٹری کا ایک ہاٹ ایشو ہے، اور وہ ہمارے مفتی اور ممدوح مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی اعظم پاکستان بریلوی فرقہ کے حافظہ اللہ تعالی، ان سے متعلق ہے. مفتی صاحب کے ساتھ اس وقت جو ان کے اپنے فرقے کے علماء کر رہے ہیں، کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں، آپ نے اس ویک میں دیکھا. اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آلموسٹ 8 سے 2 سال پہلے میں نے ایک نیشنل ٹی وی کے اوپر، نیو ٹی وی کے نام سے جو چینل ہے، تمام فرقوں کے علماء کی موجودگی میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ سارے فرقے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، لیکن وہاں پر بیٹھے ہوئے علماء نے لیپا پوتی کرنے کی کوشش کی، خصوصاً جو ہمارے بزرگ ہیں سید ضیاء اللہ بخاری حفظہ اللہ تعالی، جو اہل حدیث مکتب سے تعلق رکھتے ہیں. سید ہے ماشاءاللہ، حسینی فکر سے ہیں اور کافی شفقت فرماتے ہیں. انہوں نے بھی وہاں بیٹھے ہوئے کہا کہ انجینئر صاحب کا دعویٰ غلط ہے، ہم سب ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور ہم نے پیغام پاکستان کے نام کا ایک پورا ڈاکومنٹ شائع کیا ہے گورنمنٹ نے، جس میں 1000 سے زیادہ علماء کے سگنیچرز ہیں. تو میں نے اس وقت بھی ریکویسٹ کی تھی کہ یہ لیپا پوتی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس میں 3 جملے موجود ہیں. نمبر 1، کہ تمام فرقے جو ہیں وہ تمام فرقوں کی نظر میں مسلمان ہیں. نمبر 2، ایک دوسرے فرقے کو چندہ دینا جائز ہے. اور نمبر 3، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا یہ درست ہے. یہ 3 چیزیں. تو انہوں نے کہا جی یہ 3 چیزیں اس میں نہیں ہیں. تو میں کہا پھر کچھ بھی نہیں، کیونکہ اصل مسئلہ یہی ہے. باقی تو ظاہر اسٹیبلشمنٹ گن پوائنٹ کے اوپر ان سے اس قسم کے بیانات دلوا لیتی ہے اور وہ بھی لکھ دیتے ہیں، ادروائز ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کتابوں کی حد تک تو ان کے بزرگوں سے ثابت کیا تھا، اور اس میں میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ ان کے بڑوں نے بڑا کام ڈالا ہے، یہ چھوٹے کبھی بھی اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. یہ جملہ کافی فرقوں کو برا لگا، ان کے علماء کو، کٹر پبلک کو، لیکن اللہ کا شکر ہے جو آج کل مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی کے ساتھ بریلوی فرقے کے علماء اور ان کی کٹر پبلک کر رہی ہے، اس کے بعد اگر کسی کو کوئی وہم بھی رہ گیا تھا تو وہ نکل جائے گا. یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیں مفتی اعظم پلانٹ ارتھ ہیں بریلویوں کے. تمام جماعتیں بریلویوں کی وہ ان کے اوپر متفق ہیں. ایون باقی فرقوں کے علماء بھی، پچھلے دنوں جو قادیانیوں سے متعلق کیس چلا تھا، تو دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ کی طرف سے بھی انہی کو سپریم کورٹ میں اپنے ایک ریپرزینٹیٹو کی حیثیت سے پیش کیا. سارے فرقوں نے، بریلیوں کے تو وہ ہے ہی تھے، اس کے بعد بھی اگر کسی کو کوئی وہم باقی ہے تو وہ اپنا دماغی علاج کروائے کہ اتنی بڑی پرسنالٹی، اس کے بارے میں اگر اس کے فرقے کے علماء فتویٰ بازی کے اوپر اتر آئے ہیں اور ان کی عوام مفتی صاحب کی ٹرولنگ کر رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو باقی چھوٹے چھوٹے علماء تے شاہی کوئی نہیں۔ اور میں تو دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، شکر ہے مفتی منیب الرحمان صاحب سے ہمارا کوئی مجادلہ یا مناظرہ نہیں ہوا، ورنہ انہوں نے کہنا تھا یہ تو ہمارے فرقے کا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آج کی ڈیٹ میں دیکھیں تو انہوں نے نکال دیا، اور وہ بھی ان کی خواہش کے اوپر۔ ہماری کبھی یہ خواہش نہیں ہے کہ مناظروں سے کوئی مسئلہ حل ہو، مناظرے کے اینڈ پہ ایک دوسرے کو کافر کہہ کے اٹھتے ہیں۔ میں نے ان کی خواہش پہ کہا تھا کہ اگر تمہیں کوئی شوق ہے تو اپنا بڑا لانچ کرو۔ اب بڑا تو ان کا ہو گیا دی اینڈ، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیدھی سی بات ہے۔ اب یہ ریورس نہیں ہونا، کیونکہ نہ تو مفتی صاحب نے رجوع کرنا ہے اس بات کے اوپر، اور نہ ان کے ماننے والے علماء نے ان کو معاف کرنا ہے۔ اس وقت دو دھڑے بن چکے ہیں۔ پہلا دھڑا وہ ہے جو مفتی صاحب کو کریٹیسائز کر رہا ہے اور ہر طرح کی روڈ لینگویج یوز کر رہا ہے کہ یہ مسلک اعلی حضرت یعنی کہ دین تصوف کو چھوڑ چکے ہیں، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو مفتی صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے لیکن صرف اتنا کہ یہ بڑے ہیں، ان کی داڑھی کا لحاظ رکھو، 80+ ان کی ایج ہو چکی ہے، ان کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو نہ کرو۔ وہ جو دیوبندیوں کے ساتھ، اہل حدیث کے ساتھ، شیعہ کے ساتھ ایک سٹیج کے اوپر بیٹھتے ہیں تو حکمت کی وجہ سے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اصل میں وہ بھی اندر سے انہیں کافر ہی سمجھتے ہیں۔ دوسرے بھی یہ نہیں مان رہے کہ یہ اعتراضات جو ہیں یہ غلط ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح اعتراض کر رہے ہو لیکن ان کی داڑھی کا خیال کرو، یہ اوپر اوپر سے بیٹھتے ہیں، اندر سے یہ بھی مسلک اعلی حضرت کے اوپر ہیں، یعنی کہ دین تصوف کے اوپر، یعنی کہ چشتی رسول اللہ پارٹی۔ ہاں جی، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، چشتی رسول اللہ پارٹی، دین تصوف، مسلک اعلی حضرت۔ تو کہتے ہیں آپ بے فکر رہے، مسلک کے اوپر یہ قائم ہے، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے مرافقت کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اعتراضات جو ہیں وہ غلط ہے، اعتراضات بالکل درست ہیں، اور مفتی صاحب نے اس کی کلیریفکیشن بھی نہیں دینی۔ کلیریفکیشن دیں گے تو پھر ان کی قبر بھی وہ کھود دیں گے۔ زیادہ زیادہ وہ یہی کر سکتے تھے کہ خاموشی اختیار کریں اور اپنے چھوٹے علماء کے ذریعے کوئی بیان دلوا دیں، اور وہ بھی بیان یہ نہیں ہے کہ ہم مسلک اعلی حضرت کی ان چیزوں سے اختلاف رکھتے ہیں، یا ہم اعلی حضرت کے ساتھ کسی معاملے میں ان کی اجتہادی غلطی کے اوپر، بریکٹ میں اجتہادی غلطی، ظاہر ہے وہ تو انہیں معصوم ہی سمجھتے ہیں آلموسٹ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ معصوم نہیں مانتے تو ان سے کہیں کہ اعلی حضرت کی 5 بڑی بڑی غلطیاں گنوا دیں، تو ساتھ ہی دیکھیں ان کے منہ سے جھاگ جھوٹنی شروع ہو جائے گی، آپ کو پتا چل جائے گا یہ لوگ معصوم ہی مانتے ہیں۔ جب کہتے ہیں ہم معصوم نہیں مانتے تو پھر غلطیاں بھی تو ہوں گی نا، ہم 5 نہیں 50 گنوا دیں گے انشاءاللہ۔ اینڈ پہ میں آج 12ویں شریف کی برکت سے، بلکہ ہاف 24 نمبر، ہاں یہ 24 نمبر کہتے ہیں نا وہابیوں کو، وہ کہتے ہیں گد کے حروف ابجد 24 ہیں اور وہابی کے بھی 24 ہیں، گد گوشت خور ہے، وہابی ایمان خور ہے، تو ادھے وہابی تو تسی بھی آؤ گستاخو۔ ہاں تو ہاف 24 نمبر کی نسبت سے 12 حوالے میں انشاءاللہ اینڈ پہ جا کے دوں گا کہ دین تصوف اور دین اسلام میں کیا فرق ہے۔ ایک طرف دین اسلام رکھوں گا، دوسری طرف دین تصوف، یعنی کہ مسلک اعلی حضرت، جسے یہ کہتے ہیں عشق و محبت، عشق و محبت اعلی حضرت، اعلی حضرت، ہم بتائیں گے دین تصوف، دین بدعت اعلی حضرت، اعلی حضرت، ہاں ہم یہ بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو ہمیں ایک موقع مل گیا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی سے میری ملاقات آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 16-17 سال پہلے ہوئی تھی، ان کے مدرسے میں، مجھے ڈیٹ بھی یاد ہے، 22 مارچ 2007 کو۔ ان دنوں میں اپنے آفس کے کام کے سلسلے میں کراچی گیا ہوا تھا، اور بیسیکلی تو میں نے غلام رسول سعیدی صاحب سے ملنا تھا جنہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی، بریلویوں کے ایک بڑے محدث تھے, فوت ہو چکے, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, انہیں نئے کاموں کا اجر دے. تو وہ مفتی صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے, اور رات کو پھر میں اسی مدرسے میں رکا کیونکہ صبح و فجر کے بعد ہماری فلائٹ تھی اسلام آباد کے لیے واپسی کی. تو 22 مارچ 2007 کو مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہوگی حادثاتی طور پر, چونکہ ان کے مدرسے میں تھے تو میں نے پوچھ لیا کہ بیٹھے میں ان کا, ہاں بیٹھے میں, تو میں نے کہا کہ انہیں بتائیں اس طرح ہم لوگ ایک سینسٹیو آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں, اٹامک انرجی کے ادارے سے, تو اپنے کام کے سلسلے میں ہم بلوچستان آئے ہوئے تھے, تو واپسی پہ آپ کے مدرسے میں اگر آپ 5 منٹ دے دیں. ان دنوں مفتی صاحب تو آپ کو پتا ہے آسمانوں پہ بیٹھے ہوئے تھے, رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین تھے اور 20 سال تک وہ چیئرمین رہے ہیں. سرکاری ان کو سیکورٹی ملی ہوئی تھی, خیر انہوں نے شفقت فرمائی, 5 منٹ دیے تھے لیکن ہم تقریباً 40 منٹ بیٹھ کے پھر گفتگو کرتے رہے آپس میں. اس وقت میں ابھی ٹرانزیشن پیریڈ میں تھا, یعنی تحقیق کر رہا تھا, بریلویت ابھی مکمل طور پر چھوڑی نہیں تھی. مفتی صاحب کو جب پتا چلا اسلام آباد سے ہیں تو انہوں نے شفقت فرمائی, ٹائم دیا, اور اسی دوران وہاں پر ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب رحمہ اللہ تعالی کی کال بھی ان کو آئی, عالم آن لائن پروگرام چلتا تھا. تو مفتی صاحب نے میرے سامنے وہ کال سنی, میں نے ان سے پوچھا کس کی کال تھی, تو انہوں نے کہا کہ وہ عامر لیاقت کی تھی. باقی بات مفتی صاحب کی میں نے خود ہی چونکہ سن لی تھی, مجھے پتا چل گیا. وہ ڈاکٹر صاحب ان سے کہہ رہے تھے کہ آج پروگرام میں ہم فلاں فلاں علماء ہیں دیوبندی, اہل حدیث اور شیعہ, بتائیں کس کس کو بلانا ہے. یعنی مفتی صاحب یہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ پینل میں کون سا مولوی دوسرے فرقے کا بیٹھا ہونا چاہیے. تو مفتی صاحب نے بتایا اس کو نہ بلاؤ, اس کو بلا لو. وہاں پر گفتگو کے دوران مفتی صاحب سے جب ڈسکشن ہوئی اور میں نے بریلوی فرقے کی چند کمزوریاں ہائی لائٹ کی, تو میں بڑا حیران ہوا کہ اس زمانے میں بھی مفتی صاحب بریلویوں کی غلطیوں کو غلطی مانتے تھے, اور نعت خانوں کی جو آج کل وہ کلاس لے رہے ہیں یہ اس زمانے میں بھی لیتے تھے, اور پیروں کی بھی. مجھے وہ کہنے لگے کہ میں نے تو اب محافل نعت میں جانا ہی چھوڑ دیا ہے, کیونکہ یہ محفل نعت کے نام کے اوپر شان الوہیت اور شان رسالت کا تقابل آپس میں کرواتے ہیں, بجائے رسول اللہ کی شان بیان کرنے کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کروانا شروع کر دیتے ہیں. اور مفتی صاحب کے الفاظ تھے 22 مارچ 2007, آج ہے 8 دسمبر 2024, یعنی میں آپ کو 17 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اب مجھے بتاؤ یہ نعت ہے, خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں یہ صراحتن گستاخی ہے, کیا رسول اللہ اس طرح کی گفتگو سنیں گے تو پسند فرمائیں گے کہ آپ اللہ رسول کا مقابلہ کروا رہے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا یہ نعتوں میں کہتے ہیں کہ ہمیں عذاب قبر سے نہ ڈراؤ, قبر میں رسول اللہ تشریف لائیں گے. تو ان بدبختوں سے پوچھو کہ عذاب قبر سے رسول اللہ خود ڈرا کر گئے ہیں, تم لوگ نماز نہ پڑھو, تم لوگ داڑھی نہ رکھو, تم لوگ شریعت کی پاسداری نہ کرو, اور ہم تمہیں عذاب قبر سے بھی نہ ڈرائیں. عذاب قبر سے ہم نہیں ڈرا رہے, رسول اللہ ڈرا کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ جو تم ہمیں دھمکی لگاتے ہو نا کہ ہمیں نہ ڈراؤ, یہ تم نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہو, یہ بھی گستاخی کر رہے ہو, لو سانو. خیر اور بھی ان سے کافی گپ شپ ہوئی. پھر آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ پہلے ان کی ایک ویڈیو بھی لیک ہو گئی تھی, جہاں چند لوگوں میں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ ہم پوری دنیا میں اہل سنت کا وہ گروہ ہیں جو نمایاں ہو جاتے ہیں اس حوالے سے کہ سلام پھیرتے ہی ہم اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ تو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. جن لوگوں کی رکعتیں چھوٹ گئی ہوتی ہیں ان کی نماز خراب ہو جاتی ہے, یہ ان کی ویڈیو لیک ہو گئی تھی, اس کی وجہ سے بھی کافی بریلوی ناراض ہوئے تھے. حالانکہ بریلویوں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے, اور یہ تمہارے اعلی حضرت جو دین تصوف کے بانی تھے سب کانٹیننٹ میں, ان کی جو مسجد ہے نا منظور الاسلام بریلی مدرسے کے ساتھ جہاں ان کا مزار بھی ہے, وہاں پر جو مسجد ہے نا اس میں بھی 5 نمازوں میں جماعت کے بعد کلمہ نہیں ہوتا اونچی آواز سے. اس سے بڑھ کر ان کے جو لائق ترین روحانی شاگرد ہیں باپا جانی المعروف دادا صاحب کی گھوڑی, ان کا جو مدرسۃ المدینہ ہے کراچی میں جہاں بیٹھ کے وہ ریکارڈنگ کروا رہے ہوتے ہیں, اس مسجد میں بھی نماز کے بعد کلمہ اونچی آواز سے نہیں ہوتا. یہ پنجاب کے بریلویوں کی بدعت ہے. کراچی میں بریلوی یہ کچھ نہیں کرتے, اور خود ان کا جو بریلی شریف ہے اس کے بریلوی بھی یہ کام نہیں کرتے جو یہ کر رہے ہیں. تو وہ کلمے والی بات مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی کی بالکل درست تھی جو انہوں نے کہا کہ ہم بالکل ممتاز نظر آ رہے ہیں. اب مفتی صاحب سے علماء نے تجدید ایمان ڈیمانڈ کر لی ہے. آپ کو پتا ہے جو فتویٰ آیا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تجدید ایمان کریں گے. باقی دو باتیں شاید انہوں نے پردے میں رکھی ہیں لیکن ہم وہ کر دیتے ہیں. جب تجدید ایمان ہو گیا تو باقی چیزیں تو چھوٹی ہوگی. یعنی اس کے بعد تجدید بیعت بھی انہوں نے کرنی ہے, ہاں, اور تجدید نکاح بھی کرنا ہے. لو سامو, ہاں, یعنی کہ چاچو دی چاچیاں گئیاں. تو مفتی منیب صاحب کو اب تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا. ظاہر ہے جب ایمان کی تجدید ہوگی تو ہماری آنٹی تو ان کے عقل سے نکل چکی ہیں. جو دفاع کر رہے ہیں وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ باتیں غلط ہیں, انہیں پتا ہے یہ باتیں درست کر رہے ہیں. اس مسئلے میں 50% میں مفتی صاحب کے مخالفین کے ساتھ ہوں کہ ان کی بات درست ہے کہ مفتی صاحب نے مسلک اعلی حضرت سے غداری کی ہے. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں. دین تصوف سے انہوں نے غداری کی ہے, چشتی رسول اللہ پارٹی سے غداری کی ہے. اور 50% میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب کو اب دین تصوف کو چھوڑ دینا چاہیے اور حق بات قبول کر لینی چاہیے. سیدھی سی بات ہے. اور ایک دفعہ نعرہ لگانا چاہیے, میرا نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, تیرے اعلی حضرت تھے شاہی کوئی نہیں, کہہ دے. ہوں تو دوسری طرف چونکہ وہ بھی مان رہے کہ مسئلہ کے اعلی حضرت یہ نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں ان کی داڑھی کا احترام کریں. داڑھی کا احترام کیوں کریں بھائی؟ جو بندہ غدار ہے غدار کی بھی داڑھی نہیں دیکھی جاتی, اس کے اوپر فتویٰ لگتا ہے. لہذا اس مسئلے میں میں فتویٰ لگانے والوں کے ساتھ ہوں. بالکل بالکل درست بات کر رہے ہیں, اپنے فرقے کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. قرآن و سنت کے اعتبار سے تو دونوں ہی غلط ہیں, مفتی صاحب کے حامی بھی اور ان کے مخالفین بھی. لیکن اگر دین تصوف کو دیکھا جائے تو مفتی صاحب کے مخالفین بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ مسئلہ کے اعلی حضرت یہ نہیں ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے بھی کافی ساری ایکٹیویٹیز ہوئیں, اتنا ہنگامہ کھڑا نہیں ہوا, اب کون سی ایسی نئی بات ہو گئی ہے؟ مفتی صاحب تو پہلے بھی آپ کو مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے اسٹیج پہ نظر آتے ہیں, شیعہ علماء کے ساتھ. پھر رمضان کی نشریات میں بھی اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. یہ کافی عرصے سے ایک سمجھ لیں کہ ان کے خلاف غصہ جمع ہو رہا تھا, لیکن کوئی ایسا پوائنٹ نہیں مل رہا تھا کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ چڑھائی کرتے. وہ پوائنٹ اب آ کے ان کو ملا ہے, اور وہ پوائنٹ یہ ملا ہے کہ انہوں نے نماز پڑھ لی ہے ان کے پیچھے. ابھی تک نماز پڑھنے کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی تھی, ابھی تک صرف یہ سامنے آ رہا تھا کہ ایک سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے. اصل میں ہوا یہ کہ پچھلے دنوں ان کا جو آبائی علاقہ ہے نا مانسہرہ میں, مفتی مریب الرحمان صاحب کا حفظہ اللہ تعالی, وہاں ایک گاؤں ہے, اس گاؤں کے یہ پیچھے سے رہنے والے ہیں. اس گاؤں میں ایک دیوبندیوں کی مسجد بنی, اور اس مسجد میں بریلوی دیوبندی اکٹھے نماز پڑھتے ہیں, اور اس مسجد کا افتتاح تھا. اس کانٹیکسٹ میں مفتی صاحب کو مدعو کیا گیا, اور وہاں پر انہوں نے دیوبندی علماء اکٹھے کیے ہوئے تھے, اہل حدیث سے بھی تھے, ایک آدھ شیعہ بھی نظر آ رہا ہے جو نماز میں ہم دیکھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے. اور سٹیج کے اوپر مفتی صاحب کو انہوں نے بٹھایا, اور میں ان کی فراغ دلی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اشتہار پہ لکھا مفتی اعظم پاکستان. اشتہار دیوبندیوں کا تھا, حالانکہ وہ بریلویوں کے مفتی اعظم ہیں, دیوبندیوں کے نزدیک تو وہ فارغ ہیں, مشرق ہیں. اور جو مفتی اعظم پاکستان ہے دیوبندیوں کے, مفتی تقی عثمانی صاحب وہ بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہے، سیدھی سی بات ہے. تو یہ ساری ڈرامہ بازی ہے. بہرحال یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے مفتی اعظم پاکستان لکھا، ان کو ریسپیکٹ دی، ان کو انہوں نے سٹیج پہ بٹھایا، اور وہاں پر مفتی صاحب کی بدقسمتی کے اشرف تھانوی صاحب کے نواسے بھی آئے ہوئے تھے. اشرف تھانوی کا نام سنتے ہی آپ کو پتا ہے بریلویوں کی تو جاگ چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے، انہیں فوراً تھانوی رسول اللہ کلمہ یاد آ جاتا ہے. ہم نے اس میں ویلیو ایڈیشن کر دیا، چشتی رسول اللہ نکال دیا. ہاں اے زخم میں تہاڈا چھلدے رہنا ہے، چھڈنا نہیں ہے. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. اب وہاں پر نماز بھی ہوئی اور مفتی صاحب کی بدقسمتی کہ اس دفعہ انہوں نے مفتی صاحب کو مسلے پہ نہیں کھڑا کیا، بلکہ وہ دیوبندی عالم تھے، ظاہر ہے انہوں نے اسی کو پرائرٹی دینا تھا، مسجد دیوبندیوں کی تھی، پیچھے انہوں نے نماز پڑھی. یہ ایک ڈفرنس ہے جس کی وجہ سے اب یہ بھڑک اٹھے ہیں کہ آپ نے نماز ان کے پیچھے کیوں پڑھ لی، اس کی وجہ سے اب آپ مرتد ہو گئے ہیں، کیونکہ اپنی نماز کا امام آپ نے ایک دیوبندی کو بنایا، اور وہ دیوبندی جو اشرف تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی کے عقائد کو درست سمجھتا ہے، اور حسام الحرمین میں جو اعلی حضرت نے ان پر کفر کے فتوے لگائے، اس کے جواب میں المحنت عن المفند میں انہوں نے جھوٹا دفاع کیا اپنی گستاحانہ عبارتوں کا، وہ المحنت کو صحیح سمجھتے ہیں، حسام الحرمین کو غلط سمجھتے ہیں. یہ ساری چیزیں اب چونکہ جمع ہوئی اور مین ڈفرنس آیا نماز پڑھ لی، انہوں نے کہا بس یہ اب دی اینڈ ہو گیا. اب وہ پرانی باتیں بھی نکال رہے ہیں کہ ہم تو بڑے عرصے سے انتظار کر رہے تھے کہ شاید مفتی صاحب توبہ کر لیں، اور ان کو ہم مختلف اوقات میں پیغام بھی بھجواتے رہے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، پرسنلی بھی، لیکن مفتی صاحب باز نہیں آئے. لہذا اب ہمیں موقع مل گیا کہ اعلی حضرت کے ساتھ جو انہوں نے غداری کی ہے اس کا جواب ان کو دیا جائے. آج انشاءاللہ تعالی میں پانچ علمی پوائنٹس میں اس پورے ایپیسوڈ کے اوپر اپنا کاؤنٹر نیریٹو کہہ لیں یا اپنا کریٹیکل انالیسس آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی، اور اس میں جو علمی پوائنٹ نمبر 5 ہے اس کے اندر میں 12 ایگزامپلز، یعنی کہ ہاف 24 نمبر، یعنی ہاف وہابی، ہاف گد کی نسبت سے، یہ بارہویں شریف کی نسبت سے نہیں، ہاف گد کی نسبت سے، مسلک اعلی حضرت کو میں ان کی کتابوں سے، اعلی حضرت کی کتابوں سے ایکسپوز کروں گا، صرف صوفیاء کی کتابوں سے نہیں، اعلی حضرت کی کتابوں سے. اور یہ ہاف 24 نمبر جو ریفرنسز ہیں وہ قیامت تک کے لیے دین تصوف کے لیے چیلنج ہیں کہ ان باتوں کا جواب دیں، ادروائز یہ ڈفرنس چھوڑ دیں کہ عشق و محبت اعلی حضرت نہیں، آپ لوگ بھی اسی دین تصوف کا حصہ ہو جس کو دیوبندی آگے لے کے چل رہے ہیں. بیسیکلی یہ پیچھے سے دونوں ایک ہیں، امداد اللہ مہاجر مکی، ہاں وہ ہے اصل میں ان کا مشترکہ بابا جس نے وہ غوث پاک کا دھوبی لکھا ہے، اور وہ بڑے فخر سے سناتے ہیں جی کہ اشرف تھانوی کے بھی مرشد غوث پاک کا دھوبی والا واقعہ لکھ رہے ہیں اور ہمیں دھونس لگا رہے ہیں. ہم تمہارے بزرگوں کیا سمجھتے ہیں بھائی، ہمیں کس چیز کی دھونس لگاتے ہو؟ تو غوث پاک کا دھوبی تو ہم نے کب سے مار دیا اللہ کے فضل سے، جل ہی باتیں. تو پیچھے سے ان کا دین تصوف ہی ہے، حنفی فقہ میں اکٹھے ہیں یہ، بلکہ اس سے اگلی بات، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی، ہاں یعنی کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ اور قادیانی دجال. اس نے ویسے قادیانی رسول اللہ کبھی نہیں پڑھوایا، اس لیے میں اس پہ وہ جھوٹا الزام نہیں لگا سکتا، اس نے اپنے آپ کو امتی نبی کہا ہے، ڈائریکٹ نبی ان کے بزرگوں نے کہا ہے، وہ محمد رسول اللہ ہی پڑھواتا تھا لیکن اس نے امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو کافر ڈکلیئر کیا، اس لیے میں قادیانی رسول اللہ نہیں بولوں گا، ہاں لیکن تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ اور قادیانی دجال، وہ اپنے آپ کو فخریہ حنفی کہتے ہیں، قادیانی فقہ میں حنفی ہیں، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اہل سنت کے منہج پر ہیں، یہ اہل سنت کے بزرگوں کی کتابیں میں نے رکھی ہوئی ہیں نا، ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے. تو امام بخاری، امام مسلم نے نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے. ہم اور ہمارے اسٹوڈنٹس اس طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں جو اہل سنت کی کتابوں میں ہے، جبکہ حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی اور حنفی قادیانی تینوں بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں، بلکہ ان کے نام نہاد خلیفہ کی ویڈیو ہے کہ ہم فقہ میں حنفی ہیں. You follow generally امام ابو حنیفہ فتاوا very largely accepted by the ulama, and unless you find reasons to disagree with him, we would generally follow the fiqh hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. دیکھیں دماغ جب کسی بندے کا خراب ہو جائے، ایک طرف امتی نبی کلیم کیا ہوا ہے اس دجال کو، اور وہ نبی ایک دوسرے امتی کا مقلد ہے. نو سامو، کم از کم امام حنیفہ کو تو نبی ڈکلیئر کر دیتے نا امتی، تاکہ ایک نبی دوسرے نبی کا مقلد ہو جاتا. ہاں یہ آپ اس کو ہلکا نہ سمجھیے گا، یہ بہت بڑی ایک سمجھ لیں ایک کمزوری ہے ان کے اس دعوے کے اندر. تو الحمدللہ ہم تو سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ان کے لیے، ہمارے لیے نہیں، کہ ان کے جو غوث پاک تھے عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں جو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں پرنٹ کر رہے ہیں، نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. اور ان سے بھی بڑے صوفی بزرگ جو انٹرنیشنل بابا جی ہیں، جنہوں نے سلیبس دیا دین تصوف کو، امام محمد غزالی المتوفا 506 ہجری، عبد القادر جیلانی 561 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور امام غزالی 506 ہجری میں، ان سے آلموسٹ 60 سال پہلے. انہوں نے کیمیائے سعادت میں نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ. الحمدللہ. تو یہ میں پانچ علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد اجمعین الى یوم الدین، آمین. جس میں دیوبندیوں کی مسجد کا افتتاح ہے، اور اس میں مہمان خصوصی کے طور پر مفتی منیب الرحمان صاحب کو جو ہے وہ مدعو کیا گیا ہے، اور حضرت جو ہے وہ بڑا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر وہاں پر بیٹھے ہوئے بھی ہیں، اور ارد گرد دیوبندی ہیں، اور سامنے بھی دیوبندی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر مہمان خصوصی کے طور پر اشرف علی تھانوی کا نواسا بھی مدعو ہے. میں مفتی منیب الرحمان صاحب سے تخاطب کرتے ہوئے کہوں گا کہ یہ مسجد دیوبندیوں کی مسجد تھی، یقیناً دیوبندیوں کی مسجد تھی. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیا دیوبندیوں کے اکابر کی عبارات صریح کفر پر مشتمل نہیں ہے؟ کیا دیوبندیوں کے اکابر ان عبارات کی وجہ سے کافر و مرتد نہیں ہیں؟ کیا دیوبندی ان اکابر کی عبارات کو جاننے کے باوجود یہ خود ان کے اوپر وہی حکم نہیں آتا جو حسام الحرمین میں حرمین طیبین کے علماء نے ان کے اوپر حکم لگایا؟ کیا یہ جو اشرف علی تھانوی کا نواسا جو ہے آیا، اس کے اوپر وہ حکم حسام الحرمین کا نہیں آتا؟ اور کیا یہ مسجد بیت اللہ ہے یا مسجد زرار ہے؟ اور کیا یہ مسجد ایمان گاہ ہے یا کفر گاہ ہے؟ ان تمام باتوں کا جواب آپ نے 100% اعلی حضرت کے فتاوا کی روشنی میں دینا ہے. اور اب یہ آپ کے سامنے ایک جو ہے وہ تصویر ظاہر ہو رہی ہے، جس میں حنیف جلندری جو ہے یہ دیوبندی ہے، اس کے پیچھے جو ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایک بندہ چھوڑ کر ان کے ساتھ جو ہے وہ شیعہ بھی کھڑا ہے، اور یہ حضرت دیوبندی مکتبہ فکر کے ایک شخص کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اب میں منیب الرحمان صاحب سے کہوں گا، کیا حنیف جلندری کا دیوبندی ہونا آپ کے علم میں تھا یا نہیں تھا؟ اور اگر حنیف جلندری کا دیوبندی ہونا تو آپ کے علم میں تھا، تو کیا آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ دیوبندیوں کے اکابرین نے کفریہ عبارات لکھی ہیں، اور سری کفریہ عبارات لکھی ہیں، اور آپ کو جب یہ پتا تھا کہ ان کے اکابر نے یہ کفریہ عبارات کہی ہوئی ہیں، اس کے باوجود آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور اس نماز سے ابھی تک کوئی توبہ رجوع نہیں آیا؟ اور یہاں پر سیدی وسند اعلی حضرت کے فتوے کے مطابق دیکھا جائے تو فقط آپ پر خالی توبہ اور رجوع لازم نہیں ہے، بلکہ تجدید ایمان بھی لازم ہے. اور یہاں پر سیدی وسند اعلی حضرت کے فتوے کے مطابق دیکھا جائے تو فقط آپ پر خالی توبہ اور رجوع لازم نہیں ہے، بلکہ تجدید ایمان بھی لازم ہے. اور یہاں پر سیدی وسند اعلی حضرت کے فتوے کے مطابق دیکھا جائے تو فقط آپ پر خالی توبہ اور رجوع لازم نہیں ہے، بلکہ تجدید ایمان بھی لازم ہے. علمی پوائنٹ نمبر 1، مسلک اعلی حضرت یعنی کہ دین تصوف، یعنی کہ چشتی رسول اللہ پارٹی، الحمدللہ مفتی صاحب کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے یہ بالکل اس مسلک کے مطابق ہے جو اعلی حضرت نے بیج بوئے تھے. بعض لوگ اعلی حضرت کی طرف سے آ کر جھوٹا دفاع کر رہے ہیں کہ فتاوی رضویہ میں انہوں نے عبارتوں پر فتویٰ دیا، قائلین کے اوپر فتویٰ نہیں دیا، اور وہ فتویٰ بھی اس طرح نہیں ہے جس طرح عوام الناس سمجھ رہی ہے. لیکن یہ ساری کی ساری باتیں بالکل پیچھے رہ جائیں گی جب ہم اعلی حضرت سے کیٹاگوریکلی ان کے فتووں کی کتاب سے جو اسپیسیفکلی ان سے کلیئر کٹ کوشچن پوچھے گئے اس میں جب ہم دکھا دیں گے کہ وہ کیٹاگوریکلی ان تمام کو کافر سمجھتے تھے تو فتاوی رضویہ میں کوئی پرانی عبارتیں جو ہے خام خواہ ان کے جھوٹے دفاع پہ پیش کرنا بعض لوگوں نے پیش کی ہیں وہ بالکل غلط ہے اور وہ پیش کرنے والے کوئی اعلی حضرت کے مسلک کے لوگ نہیں ہیں بلکہ ان کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں جی اعلی حضرت بھی بہت اچھے تھے جس طرح ہمارے وہ بھولے بھائی ہیں سائل عدیم صاحب وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ اعلی حضرت کی کیا خدمات ہیں تو یہ سائل عدیم صاحب کے لیے بھی حوالہ ہے کہ یہ خدمات ہیں لو سامو احکام شریعت یہ اعلی حضرت کی کتاب ہے اور باپا جانی انہیں پرنٹ کروائی ہوئی ہے دعوت اسلامی نے جو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے بریلوی فرقے کی اسی کی نسبت پہ مفتی اکمل قادری صاحب نے کیو ٹی وی کے پروگرام کا نام رکھا تھا احکام شریعت اس میں اعلی حضرت سے پوچھا گیا کہ جو وہابی ہے اور وہ بریکٹ بھی اس میں کھولی ہوئی ہے دیوبندی اہل حدیث اور اہل تشیع ایون قادیانی کافروں کو بھی بیچ میں ذکر کیا نیچری یعنی نیچر کے ماننے والے سر سید احمد خان کے جو فالوورز ہیں ان کے ذبیحہ کا کیا حکم ہے یعنی اگر یہ اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں تو کیا ہم کھا سکتے ہیں تو اعلی حضرت نے پھر مدنی پھول ارشاد فرمائے انہوں نے کہا کہ خواہ دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں شیعہ ہوں نیچری ہوں اور قادیانی کافروں کو بھی ساتھ ذکر کیا یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے لیں ذبیحہ مردار ہی رہے گا یہ سب کے سب مرتد ہے یعنی واجب القتل ہے البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے یعنی اعلی حضرت کے نزدیک یہود و نصارہ دیوبند اور اہل حدیث سے بہت بہتر ہے لو سامو اور مرتد ڈکلیئر کیا یعنی واجب القتل ویسے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ واجب القتل کس طرح ہے جب ان کا فرقہ ہی کفر کے اوپر مبنی ہے مرتد تو وہ ہوتا ہے کہ جو اسلام چھوڑ کر وہاں پر گیا ہو جو فرقے ہی الگ سے ہے تو مرتد نہ کہیں کافر کہیں تاکہ کم از کم وہ قتل ہونے سے تو بچ جائیں مرتد کا تو مطلب ہے انہیں قتل کریں قادیانی والی بات تو اب پیچھے رہ گئی انہوں نے وہابیوں کو ان کی صف میں کھڑا کر دیا کوئی فرق نہیں کیا کیٹاگوریکل مینشن کیا پورے فرقے کو پھر ملفوظات اعلی حضرت وہ بھی باپا جانی نے پرنٹ کروائے ہیں دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے اور اس سے بڑھ کر یہ ان کے بیٹے نے جمع کیے ہیں یہ بریلی سے بھی پرنٹ ہو رہے ہیں بریلی کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی اس کا پی ڈی ایف رکھا ہوا ہے ان کے جو بیٹے تھے مفتی اعظم ہند ان کو کہتے تھے مصطفیٰ رضا خان نوری جن کی وہ مشہور نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ یہ اس نے جمع کیے ہیں اور اس سے بڑھ کر جس حصے میں یہ فتویٰ ہے نا وہ حصہ خود اعلی حضرت نے پڑھا ہوا ہے اور اس کی شان میں باقاعدہ اشعار لکھے ہیں وہ اشعار بھی میں کارنر پہ اٹیچ کر دوں گا اسی فتوے کے اعلی حضرت نے پڑھا ہے یہ خود یہ نہ کہیں کہ ان کے بیٹے نے ان کے متے مار دیا وہ نہ بھی اسے پڑھتے تب بھی ان کے بیٹے کا لکھ دینا جو مفتی اعظم ہند ہے وہی کافی تھا اعلی حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ وہابیوں کے پیچھے اور اعلی حضرت وہابی کہتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں تو اعلی حضرت نے فرمایا نہ ان کی نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے یعنی ان کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی ہے تو ان کے پیچھے پڑھ کے کیا کرو گے اب آپ کو سمجھ آئی کہ مفتی منیر احمد صاحب نے جب دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھی تو مسلک اعلی حضرت یہی ہے کہ وہ جو آگے امام تھا اس کی تو اپنی نماز نہیں ہو رہی ہے تو مفتی منیر احمد صاحب کی تو نماز ہوگی نہیں اور اس پر ترا یہ کہ وہ گستاحانہ عبارتوں کا دفاع کرتے ہیں اس لیے مفتی صاحب بھی گویا کے گستاحوں کے پیچھے نماز پڑھ کر مرتد ہو گئے تجدید ایمان تجدید بیعت اور تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا پھر اگلا کوشچن ہوا کیا ان کی مساجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں، ڈائریکٹ کافر کہا. اور نیو ٹی وی کے پروگرام میں ضیاء اللہ شاہ بخاری اور باقی علماء کہہ رہے تھے کہ انجینئر صاحب کافر کبھی نہیں کہا، اور دیکھیں وہاں بھی بیٹھے ہوئے وہاں بریلویوں کا دفاع کر رہے ہیں میرے بکس کے اندر. تو پھر جو کچھ وابیوں کے ساتھ پاسٹ میں ہوتا رہا بالکل ٹھیک ہوتا رہا. دلیری نہ دکھائی انہوں نے، آڑے ہاتھوں نہیں لیا، وہ چڑھ گئے ان کے اوپر. کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں، جس طرح گھر میں مجبور نماز پڑھنا جائز ہے، ان کفار کی مساجد میں بھی جائز ہے. اچھا یہاں پر ہمیں اعلی حضرت سے اختلاف ہے، کفار کی مسجدیں نہیں ہوتی ہیں بلکہ عبادت گاہیں ہوتی ہیں. اسی لیے دیکھیں ہم قادیانیوں کو مسجد نہیں لکھنے دیتے، وہ بیت الحمد لکھتے ہیں. تو اعلی حضرت کو چاہیے تھا، وہ کہتے کہ دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے جو بیت الحمد ہے یہ مثل گھر کے ہیں، مسجد تو مسلمانوں کی ہوتی ہے. یا یوں کہہ لیتے کہ ان منافقین کی مساجد مثل گھر کے ہیں، تو چلے ہم مسجد درار کے ساتھ اسے کمپیئر کر سکتے تھے. اور یہ کیا ہے، یہ مولوی ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو دیوبندیوں کی مسجد کا افتتاح ہوا ہے وہ مسجد درار ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ ایمان گاہ نہیں ہے، کفر گاہ ہے. کیونکہ پیچھے اعلی حضرت جو یہ سب کچھ کہہ کے گئے ہیں، تو اعلی حضرت نے کہا کہ کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. اعلی حضرت سے ہمیں اختلاف ہے، کفار کی مسجدیں نہیں ہوتی، عبادت گاہیں ہوتی ہیں. اعلی حضرت سے بھی بلنڈر ہو گیا، اور یہ ساری چلاکیاں ہم نے انہی سے سیکھی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم جو ہیں ان جنوں کے بھی پیو ہیں، ہم بھی بریلوی رہے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ یہ اعلی حضرت اس قسم کی چلاکیاں سکھایا کرتے تھے. تیسرا سوال ہوا اسی ملفوظات اعلی حضرت میں، یہ ایک ہی پیج میں تینوں فتوے ہیں، کہ ان کی اذان کا کیا شرعی حکم ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے. ظاہر ہے جن کی نماز نہیں ہو رہی اذان تو پھر اس کے مقابلے پہ چھوٹی چیز ہے. البتہ جب اذان میں اللہ کا نام آئے یا رسول اللہ کا نام آئے تو آپ عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں، اذان کا جواب نہیں دے سکتے، اذان ان کی باطل ہے. لیکن جو ہمارے بابا جی تھے خادم رضوی صاحب، انہوں نے تو اعلی حضرت سے اختلاف کیا. انہوں نے کہا بالکل احترام کی بھی ضرورت نہیں ہے. اعلی حضرت نے پھر بھی کہا تھا کہ اذان کا اتنا احترام کریں کہ اللہ رسول کے نام کے اوپر عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں. لیکن بابا خادم رضوی صاحب چشتی رسول اللہ پارٹی کے بڑے بزرگ، ٹی ایل پی کے بانی امیر، انہوں نے مزار اقبال کے اوپر جب بادشاہی مسجد سے اذان کی آواز آئی، اور بادشاہی مسجد اہل حدیث کے پاس نہیں ہے، دیوبند کے پاس ہے. یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو یہ وابی کہتے ہیں. تو جیسے ہی اذان کی آواز آئی، انہوں نے نماز تو ان کے پیچھے نہیں پڑھنی تھی، ورنہ ان کا اشر بھی مفتی منیف صاحب والا ہوتا، انہوں نے فوراً پروگرام ختم کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ چھڑ دو، یہ وابیاں دی اذان ہے، انہاں دی اذان دا کی احترام اے دے سوراں دے سور نے. یعنی ان کی اذان کا کیا احترام، یہ تو سوروں کے سور ہیں. یعنی جس طرح سور اس پلانٹ ارتھ پہ ایک نجس جانور ہے، ویسے تو اللہ نے اس کو مقصد کے تحت پیدا کیا، کھانے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، اس طرح اگر سوروں کے اندر اگر کوئی سور ہے نا تو وہ ابھی ہیں. لو سامو کہنا ہونا بڑے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے اور دیکھیں وہ ایک گلے پھاڑنے والا حافظہ اللہ بڑے والا ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی، جب ان سے ہمارے دوست ڈاکٹر احمد نصیر صاحب حافظہ اللہ نے کوشچن پوچھا کہ بھئی آپ کو تو خادم رضوی صاحب نے سورہ نسور کہا، ان کا نہیں، انہوں نے ہمیں نہیں کہا سورہ نسور. دیکھو وکالت کر رہے ہیں ان کی. اور پھر کہہ رہا ہے، پھر جب تھوڑا زور لگایا کہتا ہے میں نے بھی اس وقت اس پہ پروٹیسٹ کیا تھا. وہ کتنے پروٹیسٹ، میرے حوالے سے تو ہر جمعے کو تم یوں ہاتھ کھڑے کرواتے ہو اپنے بزدل مقتدیوں سے، اس کے بارے میں بھی کوئی ہاتھ کھڑے کروائے تم نے؟ پتا ٹی ایل بی والے وہاں پہنچ جائیں گے. اور پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے ان کی مسجد میں بھی ہوا ہے, پولیس والوں کو شکایت کی انہی وہابیوں نے, چھوٹا ان کا جو بھائی ہے اشام الہی زہیر حافظہ اللہ تعالی, تو پولیس والوں نے کہا کہ آپ کو پتا یہ ٹی ایل پی والوں کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہے, وہ تو پولیس والوں کو نہیں چھوڑتے, تو ان کے بندوں کی پھینٹی لگا دی. وہ ایک میم کے اندر باقاعدہ پوری ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے, اتنا ڈرتے ہیں ان سے. یہ ویسے ہی آپ کو گرجتے ہوئے نظر آتے ہیں, گلے پاٹتے ہوئے, انتہائی بزدل ہیں یہ. تو خادم رضوی صاحب نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا یہ بالکل مسلک اعلی حضرت پلس ہے. اعلی حضرت نے پھر بھی کہا تھا کہ آپ نے اتنا احترام کرنا ہے کہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے, لیکن خادم رضوی صاحب نے کہا کوئی احترام نہیں, یہ سورہ نے سور نے. اللہ کا شکر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جملہ ان کی بخشش کا سبب بن سکتا ہے, کیونکہ اسے میں نے جتنا استعمال کر کے بریلویوں کا دماغ کھولا ہے اور اہل حدیثوں کا دماغ کھولا ہے, جس کی وجہ سے انہیں ہدایت ملی ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت کی زندگی میں آسانیاں کر دے. آمین. بڑی نیکی کا کام کر کے گئے بابا جی. سورہ سور, تو یہ اعلی حضرت کے فتوے کی ہی ایکسٹینشن تھی, زمیمہ آپ کہہ لیں, اعلی حضرت پلس ثابت ہوئے ہیں خادم رضوی صاحب. اور لوگ بڑے حیران تھے کہ جی یہ انہوں نے کیا بات کر دی, اور نہیں بھائی وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل یہی سمجھتے ہیں وہ, اور اس سے حیران کن بات. جب خادم رضوی صاحب نے یہ بات کی نا, تو وہاں ایک اور بابا جی دو تین ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ ذرا اس ویڈیو کو غور سے سنیں, جب یہ بول رہے نا اس سورہ دے سور نے, چلو جی انہاں دی زاندہ کے احترام اس سورہ دے سور نے, تو وہ جو ساتھ ان کے خادم رضوی پلس بیٹھے ہوئے تھے ایک بابا جی, انہوں نے اس سے بھی بڑی گالی نکالی. وہ میں آپ کو کوڈ ورڈ میں بتا دیتا ہوں, آپ ذرا اونچے کر کے سن لیجئے گا, کھوتی فلانے دے. یہ فلانا لفظ جو آپ نے بریکٹ میں سن لینا ہے انہوں نے کیا کہا, پنجابیوں کو اس گالی کا پتا ہے, کھوتی ڈیش ڈیش دے, یہ انہوں نے وہاں پہ بتایا, یعنی خنزیر اور گدی دونوں کو انہوں نے جمع کیا ہے اس میں, انہوں نے مزید اس کی شرح بیان کر دی ہے. تو دیکھیں بات مسئلے کے اعلی حضرت سے شروع ہوئی تھی, عشق و محبت, یہ عشق و محبت ہے. جب یہ بات کریں نا تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ ہمارا سارا بغض گستاخوں کے خلاف ہے. گستاخوں کے خلاف ہے تو تمہارے گھر جو کھرا نکلا ہے, چشتی رسول اللہ پارٹی, شبلی رسول اللہ پارٹی, صادق رسول اللہ پارٹی, معاویہ رسول اللہ پارٹی, کشف المحجوب, تذکرۃ الاولیاء کے گستاخانہ جو جملے جو انشاءاللہ آج میں نے رکھے ہوئے ہیں تمہارے لیے آخری علمی پوائنٹ نمبر 5 کے اندر, وہاں تمہاری راہ کیوں نہیں پھٹکی. لیکن سلوٹ ہے بریلوی عوام کو, انہوں نے اپنا فرقہ چھوڑ دیا جب انہیں پتا چلا کہ ہمارے بزرگ بھی کام ڈال کے گئے. یہاں الحمدللہ 300 پلس لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, اور میجورٹی آج پہلی دفعہ ہی آئے, کیونکہ ہم پابندی لگاتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ آنا ہے. پہلے تو آپ بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج پہلی دفعہ آئے ہیں. یہ کیمرے میں ذرا لوگ دیکھ لیں گے نا, 8 دسمبر 2024. اچھا آپ نیچے کر لیں. اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو سمپل مسلم ہونے سے پہلے بریلوی فرقے سے تعلق رکھتے تھے, یہ دیکھ لیں. تو بریلوی عوام کو بھی سلوٹ ہے, اہل حدیث عوام کو بھی سلوٹ ہے, کہ جب انہیں بخاری مسلم سے بنو امیہ کی بدماشیاں پتہ چلیں تو انہوں نے اپنا فرقہ بھی چھوڑ دیا. الحمدللہ, یہ سچائی کی طاقت ہے اللہ کے فضل سے. علمی پوائنٹ نمبر 2, اعلی حضرت المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921 یعنی 1921 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. انہوں نے اپنی وفات والے دن اپنے بیٹوں کو بٹھا کر کچھ وصیتیں لکھوائیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ یہ کرنا ہے. وہ الگ سے پوری بک چھپی ہوئی ہے وصایا شریف کے نام سے, اس میں ماشاءاللہ بڑی اچھی وصیتیں ہیں. ایک تو انہوں نے وصیت کی کہ میری میت کے اوپر کوئی امیر آدمی آ کے کھانا نہیں کھائے گا, صرف غریبوں کو کھانا کھلانا ہے. اور جو انہوں نے مینیو بتایا ہے, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, بریانی, کوفتے, دودھ سوڈے کی بوتلیں, پوری لسٹ دیتی ہے جی کہ یہ سب کچھ پکا کے غریبوں میں تقسیم کرنا ہے. اچھی بات ہے, یہ ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں, ہم قائل ہیں کہ مرنے کے بعد میت کو نفع صدقہ اور خیرات سے پہنچتا ہے, اور میت کے اوپر جو کھانا ہے وہ اسپیسیفکلی غریب لوگوں کو ہی کھلایا جائے اس اعلی ثواب کے لیے. بالکل درست ہے. پھر انہوں نے آخری جو نصیحت لکھوائی جس کے اوپر انہوں نے اینڈ پہ وسلام بھی لکھا, وہ 12:21 باقاعدہ ٹائم بھی لکھا ہوا ہے اس میں, 25 صفر 1340 ہجری, اسی دن ان کی وفات ہوئی ہے. مرنے سے آلموسٹ 1.5-2 گھنٹے پہلے انہوں نے وصیت لکھوائی. اس کے آخری جملے میں ورڈ بائی ورڈ پڑھنے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اتباع شریعت نہ چھوڑو, خوشی کی بات ہے شریعت کی اتباع کرو, لیکن یہ شریعت شریعت محمدیہ نہیں ہے, ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ دین تصوف کی شریعت کی بات کر رہے ہیں, جس کے پاسواں اعلی حضرت بن کر آئے مجدد دین تصوف, کیونکہ ساتھ ہی انہوں نے لکھ دیا. اس کے بعد اگر یہ شریعت محمدیہ ہوتی تو وہ کہتے ہیں قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو, قرآن اور اہل بیت, یہ بات نہیں ہونے کی. اتباع شریعت نہ چھوڑو, اور میرا دین اور میرا مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے, میرا دین اور میرا مذہب. تو وہ بریلوی علماء پتا کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرا دین سے مراد وہ اسلام ہی کہہ رہے تھے, کوئی لدا سے انہوں نے دین ہم بھی مانتے ہیں, لیکن ساتھ جو انہوں نے کہا نا کہ میرا مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے, یا ان کو کہنا چاہیے تھا جو قرآن و سنت سے ظاہر ہے. انہیں پتا تھا کہ قرآن و سنت کچھ اور بات کرتے ہیں, میری کتب کچھ اور بات کرتی ہیں. جو میری کتب سے ظاہر ہے, ہم نے کبھی کہا کہ میرا دین میرا نظریہ جو میری ویڈیو سے ظاہر ہے؟ میں کہتا ہوں ویڈیوز دیکھیں, اس میں جو حوالے ہیں ان کو فالو کریں, اگر میں نے خود سے کوئی جملہ بولا ہے وہ آپ چھوڑ دیں, آپ ڈائریکٹ حوالے دیکھیں. میرا دین میرا مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. اللہ توفیق دے وسلام. 24 صفر 1340 ہجری, 12:21 یہ جناب انہوں نے وصایا شریف کی آخری وصیت کی ہے. تو یہ دین تصوف کے کسٹوڈین ہیں. سب کانٹیننٹ میں دین تصوف تھا, جو پہلے حنفیت کے نام سے تھا اسی کے لیے ایک مرکزی بنائی گئی, آپ سمجھ لیں خانقاہ یا دارالعلوم دین تصوف کو بچانے کے لیے. 1867 میں دیوبند مدرسہ بنا, قاسم نانوتوی صاحب نے یہ مدرسہ بنایا, اور پھر ان کے بعد رشید احمد گنگوئی صاحب, وہی میاں والے میاں, آج ذرا ان کو معاف کر دیتے ہیں ورنہ بات میاں کی طرف چلی جائے گی. پھر ان سے اختلاف کرتے ہوئے اعلی حضرت نے 1904 میں منظر الاسلام مدرسہ بنایا بریلی کے اندر, اور انہیں کہا اصل حنفی ہم ہیں, یہ وہابیوں سے متاثر ہوئے ہوئے حنفی ہیں, پیور حنفی ہم ہیں. پھر دو فرقے بن گئے, حنفی دیوبندی اور حنفی بریلوی. 1904 میں اعلی حضرت نے مدرسہ بنایا, 1905 میں, آج ہے 8 دسمبر 2024, آج سے 120 سال پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں, 1905 میں اعلی حضرت نے پھر پہلا میزائل فائر کر دیا دیوبندیوں کے اوپر باقاعدہ. حسام الحرمین لکھی, حرمین کی تلوار, 5 کفر کے فتوے لگائے, پہلا غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر اور باقی کے 4 علماء دیوبند کے اوپر. اور ان پر اس وقت کے جو صوفی حرمین کے علماء تھے, آج کل کے نہیں اس وقت کے جو دین تصوف کے کسٹوڈین تھے, ان سے باقاعدہ سگنیچر لیے, بم پھاڑ دیا ان کے اوپر. انہوں نے خط لکھا مدرسہ دیوبند میں کہ یہاں ہند سے ایک سکالر آئے ہیں احمد بریلوی, انہوں نے بتایا کہ تمہارے تو یہ عقیدے ہیں تو تم کلیریفکیشن دو. 26 کوشچنز انہوں نے بھیجے ان کو, اس کے جواب میں پھر المحند عل المفند لکھی خلیل احمد سہارنپوری نے, جو شیخ زکریا کاندلوی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے ان کے پیر و مرشد تھے, فضائل اعمال میں ان کا ذکر بھی وہ کرتے ہیں. 35 علماء دیوبند نے آلموسٹ سائن کیے, اس میں اشلی تھانوی صاحب کے سگنیچر بھی اس کتاب پہ ہیں کہ ہمارے یہ عقیدے ہیں. اور اس کتاب کا لب لباب یہ ہے کہ ہم وہابی نہیں ہیں, ہم اصل صوفی ہیں, ہم دین تصوف کے ماننے والے ہیں, احمد بریلوی ہم پر وہابیت کا الزام جھوٹا لگا رہا ہے, ہمارے تو وہی عقیدے ہیں جو صوفیوں کے عقیدے ہیں. اور گستاحانہ عبارتوں کی باطل تاویلات پیش کی, وہ آج تک ان کے گلے میں اٹکی ہوئی ہیں. کتاب کا نام رکھا المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر، یعنی وہ سٹھیائے ہوا بابا انہوں نے احمد بریلوی کو کہا۔ حسام الحرمین میں اعلی حضرت نے انہیں مرتد اور واجب القتل ڈکلیئر کیا اور کہا ان کے کفر کے اوپر اجماع ہے، اور کہا کہ یہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، جو شیطان ابلیس لعین کے پیروکار ہیں، جیسا کہ روافض شیطان اتاق کے پیروکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں رافضی شیعہ تو شیطان اتاق چھوٹے شیطان کے ماننے والے ہیں، یہ جو وہابیہ شیطانیہ دیوبندیہ فرقہ ہے یہ بڑے شیطان جو حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے پہ آیا تھا، یہ اس کے فالوور ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے، دیکھیں روافض تو صحابہ کے گستاخ ہے نا، دیوبندی تو گستاخ رسول ہے، تو گستاخ رسول تو پھر بڑا شیطان ہوگا نا، لاجیکلی بات اعلی حضرت کی ٹھیک تھی۔ پھر انہوں نے غصہ نکالا، انہوں نے کہا المحند علی المفند، انہوں نے کہا تھا حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، انہوں نے کہا ہند کی تلوار ایک پاگل بابے کے اوپر، اور اس کے انہوں نے سٹارٹ میں کہا کہ یہ بریلوی فرقہ اور ان کا جو بابا ہے احمد بریلوی یہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے، چودہویں صدی کے مولویوں رضی اللہ عنہم، جیسا کہ شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ انبیاء کے کسٹوڈین کون ہیں؟ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم کہا، اور ان کے مقابلے پر جو کافر شیاطین تھے ان کے کسٹوڈین کون ہیں؟ احمد بریلوی اور ان کی جماعت، یعنی انہوں نے بھی ان کو کافر ہی کہا۔ بعض دیوبندی کہتے ہیں نہیں ہمارے بزرگوں نے تو شیطانی لشکر کہا ہے، ان کو کافر نہیں کہا، ہم نے کہا تھا نا پرانی گلنا پرانے بانے، انبیاء کے مقابلے پہ جو شیاطین آتے تھے وہ کافر شیاطین ہوتے تھے، مسلمان شیاطین ہوتے تھے۔ یہ انہوں نے سرخی پاؤڈر لگا کے نا ایک کفر کا فتویٰ لگایا، اور میں نے گرم تولیہ ان دونوں کے منہ کے اوپر پھیر دیا اللہ کے فضل سے، شیطانی لشکر۔ اور پھر اس میں انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ وہابی کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم وہابیوں کو تو خوارج سمجھتے ہیں، محمد بن عبد الوہاب اور ان کی جماعت کو ہم خارجی سمجھتے ہیں، یہ المحنت میں لکھا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگ تو پہلے ہی لکھ گئے تھے فتاوی شامی میں، در مختار کے اوپر حاشیہ لکھا ابن عابدین شامی نے، یہ وہی بدبخت ہے جس نے کہا تھا کہ اپنے پیشاب اور خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھنے سے اگر ماتھے پر شفا ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ جی جی جی، 1252 ہجری میں یہ اپنے انجام کو پہنچا، یہ کوئی بہت پرانا نہیں ہے، اس کو مرے ہوئے ابھی 200 سال نہیں ہوئے، لیکن اعلی حضرت اور علماء دیوبند سے یہ بڑا ہی تھا کیونکہ اعلی حضرت ان کی رسپیکٹ کرتے تھے۔ تو وہ در مختار پہ حاشیہ ہے رد المختار، یعنی در مختار پہ جو اعتراضات تھے ان کو انہوں نے دور کیا رد المختار میں، یہ مختار میں خا حلوائی والی ہے اور در مختار میں خا ہے خرگوش والی۔ اور اس فتاوی شامی میں انہوں نے کہا کہ محمد بن عبد الوہاب اور ان کی جماعت یہ شیطان کا سینگ ہے، خوارج ہیں۔ اسی لیگیسی کو المحند میں دیوبندیوں نے یوز کیا کہ اعلی حضرت ہم پہ غلط الزام لگا رہے ہیں، ہم پیچھے سے تو ان کو خارجی مانتے ہیں، ہم بھی خارجی مانتے ہیں۔ آج ویسے دیوبندی اہل حدیث ایک ہو گئے ہیں صرف بریلویوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ریالوں کے چکر میں، ادروائز یہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے۔ تو یہ جواب میں انہوں نے ان کو کلیریفائی کیا، اور الحمدللہ وہ کتابیں آج تک پرنٹ ہو رہی ہیں، میں نے غار سے دریافت نہیں کی ہیں، ان کے سلیبس میں پڑھائی جاتی ہیں، خود پرنٹ کرتے ہیں، ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں، ایک ایک ریفرنس ہم یہاں پر ڈسپلے بھی کروا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، جو مولوی مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی پر فتویٰ بازی کر رہے ہیں اور بالکل درست کر رہے ہیں، دین تصوف اور مسلک اعلی حضرت یہی ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں، اس میں بار بار وہ ایک جملہ استعمال کر رہے ہیں کہ علماء حرمین نے جو انہیں کافر ڈکلیئر کیا تھا حسام الحرمین میں، تو عام لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ علماء حرمین کیوں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس وقت جو علماء حرمین ہے نا، یہ 1926 میں سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد جو سلفی تحریک تھی یا عرب کی ریولوشن تھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف، وہ کامیاب ہوئی اور اس کے نتیجے میں یہ سعودی عرب بنا. اس سے پہلے یہاں صوفی بیٹھے ہوئے تھے، اور اس ذات کا صوفی بیٹھا ہوا تھا کہ آج کے صوفی ان کے سامنے شاہی کوئی نہیں ہے، جو شرک اور بدعتیں ان کے اندر موجود تھی اللہ نے ان کی کمر توڑ دی اللہ کے فضل سے. سلطنت عثمانیہ نے 400 سال تک، 1517 سے لے کر 1917 تک، کتنے سال؟ 400 سال. کعبہ شریف کی جمعیت کو توڑا، 4 مسلح اس میں ڈالے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. ویسے کہتے ہیں چاروں امام حق پر ہیں، نماز ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے، پیلل میں جماعتیں ہوتی تھیں، 4 مسلح ڈالنے پڑ گئے جھگڑا ختم کرنے کے لیے. یار یہ بھی کر سکتے تھے کہ ایک مسلح رکھتے، فجر کی نماز حنفی پڑھاتے، زہر کی شافعی پڑھا لیتے، عصر کی حنبلی پڑھا لیتے، مغرب کی مالکی پڑھا لیتے، یوں چلتا رہتا کام. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ ایک دوسرے کے پیچھے نماز کے قائل نہیں تھے نا. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ چاروں اہل سنت کے آئمہ ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا، ہم اماموں کو کچھ نہیں کہہ رہے. جس طرح کرسچنز نے جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر شرک کھڑا کیا، جیزس کرائسٹ وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے. اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ المتوفا 150 ہجری، امام مالک المتوفا 179 ہجری، امام شافعی المتوفا 204 ہجری، امام احمد بن حنبل المتوفا 241 ہجری، انہوں نے کہیں نہیں فرمایا کہ ہمارے ناموں کے اوپر مسلح ڈالو اور فرقے کھڑے کر دو. ورنہ سلطنت عباسیہ نے تو حنفیت قبول کر لی تھی نا، قاضی ابو یوسف نے وہ عہدہ قبول کر کے تلوار کے زور کے اوپر حنفیت پھیلا دی تھی نا. اس وقت تو 4 مسلح نہیں ڈالے گئے، حنفیوں کے پاس ہی مسلح تھا. انہوں نے یہ کام نہیں کیا، باقیوں کو ڈنڈے کے زور پہ کہا کہ اسی کے پیچھے نماز پڑھو. سلطنت عثمانیہ جب آئی تو انہوں نے کہا کہ یار اب اختلاف ختم کرو، اتنے عرصے سے یہ کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں آپس میں. ہاں کتوں کی طرح، کیونکہ علماء سو کو کتا کہا گیا ہے قرآن میں، تو یہ ایک دوسرے کو علماء سو ہی سمجھتے ہیں. تو ان کا جھگڑا ختم کرو، چاروں کو اپنی اپنی ہڈی ڈال دو، ہاں لوزامو، تاکہ یہ آپس میں نہ لڑے. پاکستان بننے سے پہلے حاج عمرے کی جتنی کتابیں ہیں نا، ایون بہار شریعت آج تک پرنٹ ہو رہی ہے، یا اعلی حضرت کے خلیفہ مفتی امجد علی نے لکھی تھی، انہوں نے بھی حاج والے چیپٹر میں 4 مسلوں کا نقشہ شو کیا ہوا ہے اور بتایا کہ جب آپ نماز پڑھنے جائیں تو حنفی امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، اے مسلح دیکھ لو. نوزامو ہمارے پاس کلڈ تصویریں بھی ہیں اس زمانے کی، 1925 کی، مسلح تو انہوں نے اٹھا لیے تھے 1925 میں، لیکن ان کی جو بلڈنگز تھی نا وہ 1955 میں توسیع کے نام پہ انہوں نے توڑی ہیں. پہلے بلڈنگ نہیں توڑی تھی، ان کو انہوں نے ہڈی دے کے رکھی کہ ہو سکتا ہے کہ مسلح واپس ہی آ جائے، فوراً توڑ دیتے تو ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی. جس طرح انہوں نے باقی مزار تو فوراً گرا دیے، لیکن گنبد خضرا نہیں ہٹایا، اس لیے کہ اس وقت اس طرح کا کوئی ریئیکشن سامنے آ سکتا تھا. گنبد خضرا بھی 7ویں صدی ہجری میں رکھا ہے، ایوبی ڈائنسٹی کا جو بادشاہ تھا مملوک سلطنت کا، الملک المنصور قلاوون، اس نے رکھا ہے. اس سے پہلے 650 سال تک گنبد خضرا نہیں تھا، حالانکہ ٹیکنالوجی قبل از مسیح تھی. آیا صوفیہ نبی الاسلام کی پیدائش سے 40 سال پہلے کا بنا ہوا ہے. گنبد خضرا جیسے ایک درجن گنبد اس میں سے نکلتے ہیں. حضرت عمر کے دور میں رومن امپائر اربوں ڈالر جزیہ دیتی تھی، حضرت عمر سونے کا گنبد رکھ سکتے تھے رسول اللہ کی قبر مبارک پہ، نہیں رکھا. حجرہ عائشہ اس طرح ہی رہا. اس کے بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں، نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 60 سال کے بعد، ڈوم آف دا راک اس نے بنوایا یروشلم میں، قبۃ الصخرہ، وہ جو گولڈن ڈوم ہے جہاں سے نبی الاسلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے، اس چٹان کے اوپر بنایا. لیکن اس نے قبر رسول پہ گنبد نہیں بنوایا، اسے پتا تھا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس زمانے میں تو مسلم شریف نہیں تھی لیکن حدیث تو موجود تھی. میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، ان پر عمارت بنانے سے اور ان پر بیٹھنے سے. 650 سال تک مسلمان بچے رہے، اور پھر 678 ہجری میں جا کے یہ بدعت کی ایک سنی بادشاہ نے، ملک المنصور قلاوون سنی تھا، بعد لوگوں نے کہا کہ یہ شیعہ تھا، اور میں نے بھی ایک لیکچر میں بیان کر دیا تھا بھائی یہ سنی تھا، ایوبی ڈائنسٹی کا تھا، مملوک امپرر تھا یہ، اور اسی صدی میں دوسری بدعت شروع کی الملک المظفر نے، وہ بھی ایوبی ڈائنسٹی کا مملوک ایمپرر تھا، 630 ہجری میں اس نے یہ 12 ربیع الاول والا جو ایک معاملہ ہے یہ میلاد کا کام شروع کیا، اور پھر اس کو گود لے لیا سلطنت عثمانیہ نے، انہوں نے 12 ربیع الاول کی چھٹی بھی ڈکلیئر کر دی بعد میں، اور یوں یہ سارے کا سارا سلسلہ چلا۔ تو یہ علماء حرمین سے مراد ہیں صوفی علماء جو پہلے کے تھے۔ اب وہاں پہ سعودی حکومت آئی، انہوں نے چاروں مسلے ان کے ختم کیے، اور دیکھیں سنت کے مطابق امام کو انہوں نے کھڑا کیا مقام ابراہیم پر، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، ایسی بدبختی تھی ان کی مقام ابراہیم کے اوپر ان کا مسلح نہیں رہا، چاروں مسلے مقام ابراہیم سے ہٹ کر کے تھے، کیونکہ سب کی خواہش تھی کہ ہمارا مسلح لگے، انہوں نے کہا کسی نے نہیں دے دے، اب مقام ابراہیم پہ امام کعبہ کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اور میں نے پریڈکشن کی ہے الحمدللہ قیامت تک کے لیے کہ اب یہ مسلح واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ حنفیوں کے دو مسلح ہو چکے ہیں، حنفیہ بریلویہ اور حنفیہ دیوبندیہ، ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے، لو سامو، اور یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے مریم بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے۔ اگے تو سونا، فقہ حنفیہ بریلویہ کے مطابق یا فقہ حنفیہ دیوبندیہ کے مطابق؟ اب جو یہ بابا چھوڑ کے گیا اتنی لمبی، اس بیچارے کو کیا پتا تھا کہ میرے ہی دو بچے ہو جائیں گے آگے، ہوں گے دونوں حلالی لیکن ایک دوسرے کو حلالی نہیں مانیں گے۔ یہ میں روحانی ٹرم میں حلالی کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ بگوٹن والی نہ سمجھیے گا۔ شیخ احمد سرندی المتوفا 1034 ہجری، جنہیں یہ مجدد الف ثانی بھی کہتے ہیں، اور وہ ایسا اوور کانفیڈنٹ ہے، اس نے اپنے آپ کو خود مجدد ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور مجدد بھی کہا میں 1000 سال کا مجدد ہوں، اور اس نے یہ کہا کہ پچھلا 1000 سال جو ہے نا یہ نبی الاسلام نے کور کیا ہوا ہے، 1000 سال کے بعد کسی ایسے بڑے مجدد کی ضرورت ہے جو اول العظم پیغمبروں کا نائب ہو، تو چونکہ اب ختم نبوت ہو چکی ہے، اب نبی تو نہیں آنا، تو اللہ نے مجھے بھیج دیا، اگلے 1000 سال میں کور کروں گا، یعنی نبی الاسلام کے 1000 سال پورے ہو چکے، اب مجھے بتائیں یہ کیا ہے۔ اور یہ ساری باتیں غلام احمد قادیانی دجال نے اپنے حق میں استعمال کی ہیں، اس نے کہا میں کو نوا کام پایا، میرے تو پہلے بھی مجدد صاحب یہی کام پا کے گئے نے، اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی تو کہاں سے مجدد ہے، مجدد تو 100 سال کا ہوتا ہے، جو ابو داؤد میں حدیث ہے المستدرک للحاکم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے کنارے کے اوپر میری امت میں ایک شخص ایسا بھیجے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ پہلی صدی کے مجدد ہے عمر بن عبد العزیز المتوفا 101 ہجری، بالکل صدی کے کنارے پہ آئے، جنہوں نے بنو امیہ کا گند صاف کیا۔ دوسری صدی کے مجدد امام شافعی المتوفا 204 ہجری، جو حدیث میں بھی امام، فقہ میں بھی امام، منطق میں بھی امام۔ اس کے بعد پھر اختلاف شروع ہو گیا، ہر ایک نے اپنے اپنے مجدد بنائے ہوئے، اور آخری جو مجدد ہوں گے وہ امام محمد بن عبداللہ المہدی ہوں گے، ان کے اوپر بھی اتفاق ہے، بیچ میں ہر فرقے کا اپنا مجدد ہے۔ تو اس نے کہا کہ 100 سال کا جو مجدد ہے اس کے اور میرے مرتبے میں اتنا ہی فرق ہے جتنا 100 اور 1000 میں ہوتا ہے، لو سامو، یہ قرآن و حدیث بیان ہو رہا ہے۔ اور ایک حدیث پوچھی کہ یہ 1000 سال کا مجدد کتوں کٹ لیا تو، انہیں کہا 100 تو بات چکے 1000 آندا ہے تو میں بھی 1000 ہو گیا وہاں۔ اچھا پھر اس نے کہا کہ مجھے جو اللہ تعالی نے کرامات دی ہیں اور فضائل دیے ہیں، مجھے اللہ سے امید ہے کہ امام مہدی کو بھی اس کا کچھ حصہ نصیب ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے امام مہدی سے میرے سامنے شاہی کوئی نہیں، وہ کہتا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو آخری مجدد آئے گا نا، ظاہر ہے وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں اپنے کانٹیکسٹ میں، امام مہدی تو 100 سال کے مجدد ہوں گے نا، یہ تو 1000 سال کا ہے، تو 10واں ہی صحیح لبے گا نا امام مہدی نو۔ اور ہمارے کراچی کے جو بھولے بھالے مفتی صاحب ہیں طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، وہ بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہے مجدد صاحب ہیں، جی مجدد صاحب لو سامو۔ پھر اسی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ جب قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو فی کا انفی کے مطابق عمل کریں گے. پھر اس کو یاد آئی کہ یار لوگ تو پھر ہمیں کریٹیسائز کریں گے کہ تم نے ایک پیغمبر کو ایک امتی کے انڈر دے دیا ہے. پھر ان کا نہیں, وہ اجتہاد کریں گے, ان کا اجتہاد امام حنیفہ سے میچ کر جائے گا. اور امام حنیفہ کا اجتہاد تو آج ہی فارغ ہویا پہ ہے, ایک والا نکالا ہے میں نے ان کا نس کے جے. ہم کہتے تھے ابو حنیفہ کی کوئی کتاب دکھاؤ رحمہ اللہ تعالی, یہ کہتے تھے ہے نا الفیک الاکبر, کتاب کیا پوری ہے اتنی سی, 20-25 صفحوں کی کتاب ہے الفیک الاکبر. فقہ اصغر ہوتی ہے جو فروعی معاملات ہیں, اور فقہ اکبر جو ہے وہ کہتے ہیں عقیدے کو. الفیک الاکبر کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی فقہ کی کتاب ہے, مراد یہ کہ اس میں عقیدے بیان ہوئے ہیں, عقیدوں کی کتاب. اتنی سی پڑیا, اس کے پہلے صفحے میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کے والدین حالت کفر میں دنیا سے گئے, نعوذ باللہ. اس پر ترا یہ کہ ان کے ملا علی قاری نے المتوفا 1014 ہجری باقاعدہ اس عقیدے کا دفاع کیا. جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضور کے ماں باپ کو تم لوگ کافر کہہ رہے ہو, اس نے دفاع کیا. ایک انہوں نے کتاب لبھی سی, اب ان کے چھوٹو مولوی آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب ثابت ہی نہیں ہے, یا اگر ثابت ہے تو یہ والا حصہ امام حنیفہ سے ثابت نہیں. اور سب کچھ ہی کوئی نہیں ثابت ہے, ایک کہو سیدھے طریقے نال. مشکل تو ہمیں کتاب لب کے دیتی سی کہ اہل حدیث نے متھے مارو کہ اہل ساڈے امام دی کتاب. اہل حدیث کہتے تھے نا باقی تین اماموں کی تو حدیث کی کتابیں ہیں, مسند احمد احمد بن حنبل کی, الموتا امام مالک امام مالک کی, مسند شافی امام شافی کی, صحیح بخاری امام بخاری کی, مسلم امام مسلم کی, تو تہاڈے امام دی کتاب کتھوں ہے؟ میں اتنی مشکل لب کے دیتی ہے, اے اتوں ہی نس گئے نے. وہ کہہ رہے جی ہمارے اعلی حضرت نے کہا کہ بس اس میں مکسنگ ہو گئی ہے. اعلی حضرت کو نہیں ہم مانیں گے, اعلی حضرت کے ابے نے, روحانی ابے ملا علی قاری نے دفاع کیا ہوا ہے الفیک الاکبر کا. اعلی حضرت تو شاہی کوئی نہیں ملا علی قاری کے مقابلے پہ. لو سامو دیکھو, ان کو ان کی گمشدہ چیزیں بھی میں دریافت کر کے دے رہا ہوں. میں کتنے عرصے سے ان کو کہہ رہا تھا کہ بابا لبو جڑا اڑتا ہوئے, بابا لبو جڑا اڑتا ہوئے, کدے ایتھے نسدے سے کدے وہ بھی لب لے جائے. میں پیر ظہیر الحسن المعروف بگوڑے شاہ, ہاں اس نے خود کہہ کے میں منارے پاکستان سے اڑ کے بتاؤں گا, سٹو انہوں. ہاں میں بابا لب لیا جے, پہلے میں کہنا تھا میں بابے مار دیتے, ایک زندہ جے میں لب لیا جے وہ بگوڑے شاہ جے, انہیں آپ کہہ کے میں اڑ سکنا وا منارے پاکستان, تم انہوں تھلے سٹو. تو یہ کہہ رہے تھے بابے آج کل بھی ہیں وہ اللہ کے حکم سے پردے میں ہیں, میں پردہ چاک کر دیتا جے بندہ کٹ لیا جے, انہوں زبردستی لیا جاؤ منارے پاکستان تو سٹو انہوں. وہ کہتے ہیں میں آگ ہی بھی بچ جاؤں گا میری مچھ کا بال بھی نہیں سڑے گا. تو بندہ میں لب لیا جے ان سٹنا تو آڑی سے میں داری جے. دیکھو میں نے بریلویوں کتنے مسئلے حل کیے ہیں, امام حنیفہ کی کتاب ڈھونڈ دی, بابا ڈھونڈ دیا, یہ ساری خدمات اللہ کے فضل سے اسی پلیٹ فارم سے ہو رہی ہیں اللہ کے فضل سے. تو شیخ احمد سنندی نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھا اور کہا کہ وہ فقہ انفی کے مطابق عمل کریں گے. ولیعاذ باللہ تعالی, فقہ انفی تو اڑی ہونی ختم ہوگی. اصل میں جس زمانے میں شیخ احمد سنندی کہہ رہا تھا اس نے تو چار مسلے دیکھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ اینڈ تے آ کے حضرت عیسیٰ ابن مریم ساڈا مسلح رکھن گے باقی ختم کر دیں گے. ان کے پتا سی کہ پہلے ہی ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور اس سے خطرناک بات جو کی ہے شیخ احمد سرندی نے, کانوں سے دھواں نکالنے والی, اس نے کہا کہ بالفرض اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو وہ فقہ حنفی سے ہوتا. ہاں اگر اس امت میں کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ فقہ حنفی سے ہوتا. ویسے مجدد صاحب زندہ ہوتے نا تو میں ازراہ تفنن کہتا کہ حضرت صاحب تہاڈی اے ایک گل صحیح نکلی جے, ایک آیا جے اس امتی دجال غلام احمد قادیانی اور فقہ حنفی کے مطابق یہ عمل کرتا ہے. ہائے ہائے حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی, قادیانی فقہ میں حنفی ہے, ان کے نام نہاد خلیفہ نے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا کہ ہم حنفی ہیں. یو فالو جنرلی امام ابو حنیفہ الصفاوا ور ویری لارجلی ایکسپٹڈ بائی دی علماء, اینڈ انلیس یو فائنڈ ریزنز ٹو ڈس ایگری ود ہم وی وڈ جنرلی فالو دی فقہ حنفیہ. Investigate personally directly the over the overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is entire attitude of Jamaat Ahmadi. ہم اور ہمارے اسٹوڈینٹس بخاری مسلم میں لکھے ہوئے اہل سنت کی جو منج کی کتابیں ہیں نماز کے طریقے پر عمل کرتے ہیں, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا, جبکہ تمہارے بزرگ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے تھے. قادیانی بھی حنفی تھا, رفع الیدین نہیں کرتا تھا, اور حنفی بریلوی حنفی دیوبندی بھی رفع الیدین نہیں کرتے. اس سے بڑھ کر ان کے جو غوث پاک ہیں عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری, انہوں نے غنیۃ الطالبین میں نماز کا طریقہ وہی لکھا جو بخاری مسلم میں ہے. غوث پاک کی گیارہویں کھا رہے ہیں یہ, کسی گیارہویں پر حلوے کے ساتھ ایک پیج فوٹو کاپی کرا کے, پیج نمبر 40 قادری پبلشرز کا غنیۃ الطالبین کا ترجمہ بھی رکھ کے دو, اودے چلوا رکھ کے دے دو. چلو حلوے تو بعد پڑھ لیں گے, انہیں کے مطابق عمل کرنا ہے. اور ان سے بھی بڑے صوفی بزرگ امام محمد غزالی المتوفا 506 ہجری, انہوں نے کیمیائے سعادت میں نماز کا طریقہ وہی لکھا جو بخاری مسلم میں لکھا ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. اور یہ لوگ اگر کوئی رفع الیدین شروع کر دے تو اسے کہتے تھے ان قریب قادیانی ہو جائے گا. اور قادیانی تو اڑے پر آ جائے ہوئے, حنفی بریلوی حنفی دیوبندی حنفی قادیانی. اور یہ نہ سمجھیے گا میں ان کو چھیڑ رہا ہوں یا گالیاں دے رہا ہوں, نہیں, یہ گالیاں ہمیں دیتے تھے. اب یہ آگ ہم ان کے گھر میں لگائیں گے کہ ایک غریب تو بدتمیز, پہلے کہتے تھے جی بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا, رفع الیدین کا انہوں نے مذاق اڑایا. اب پتہ کیا کہتے, سارے طریقے ثابت ہیں, رفع الیدین ہے سنت ہے نا. اچھا رفع الیدین اگر سنت ہے تو مسواک بھی سنت ہے, چھوڑ دو اس کو بھی. پیلی چپلیں بھی تم نے خود سے سنت ڈکلیئر کی ہیں, چھوڑ دو اس کو بھی. پگڑی بھی سنت ہے, چھوڑ دو اس کو بھی. حالانکہ یہ سنتیں وہ نہیں ہیں کہ جن کے چھوڑنے کے اوپر کوئی گناہ ہو, اس کو نبی اسلام نے خود ہی ریلیکس کر دیا. لیکن جو نماز کا طریقہ ہے یہ وہ سنت ہے جس کو جان بوجھ کر اگر کوئی بدلے گا تو وہ لانت کا مستحق ہوگا. جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے سنت چھوڑنے والے پر لانت, اس سنت سے مراد مسواک نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, پگڑی نہیں ہے, اس سے مراد وہ سنت طریقہ ہے جو نبی اسلام نے سکھایا. تو رفع الیدین فرض نماز کے اندر جب آپ کرتے ہیں تو وہ سنت طریقے کے طور پر ہوتا ہے, وہ جسٹ ایک سنت کے طور پر نہیں ہوتا جس طرح مسواک ہے. رسول اللہ کا طریقہ آپ نہیں بدل سکتے. نفرت ہے تو اسی کے ساتھ ہے, باقی چھوٹی چھوٹی سنتوں جو خود سے بدعت سنتیں ڈکلیئر کی ہوئی ہیں ان پہ بھی عمل کرتے ہیں. یہاں پہ بھی دیکھیں آپ, انہوں نے مسواک کے لیے لادہ خانہ بنوایا ہوتا ہے, رفع الیدین دی واری آندھی ہے تو اپنے پیرانے پیر کے ہی منکر ہو جاتے ہیں. انہیں جی وہ تو حنبلی تھے, انہوں نے کہیں نہیں لکھا میں حنبلی ہوں, انہوں نے تو غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ میں اہل حدیث اہل سنت فرقے کو حق پہ سمجھتا ہوں, انہوں تو اہل حدیث لکھا ہوا ہے لو سامو. اور اس سے بڑھ کر انہوں نے حنفیوں کو کہا یہ جہنمی فرقہ ہے. ہاں کہتے نہیں وہ اس زمانے کے حنفی تھے, ان کو کہا تھا, پھر انہیں پتا ہے انہوں نے کیسے رینٹ لکھ دیا, ہو سکتا ہے یہ کتاب میں تبدیلی ہوگی, ہو اے بھی لکھے جی تھلے آشیے بھی نا کہ ہو سکتا ہے غوث پاک کی کتاب تبدیل ہو گئی ہے. بس کتاب بھی تبدیل ہوگی, غوث پاک دا تو ابھی بھی میں مار دیتا, ٹھیک ہے سب کچھ ہی ختم ہو گیا. تو یہ دین تصوف تھا جس کو یہ لے کر چل رہے تھے, وہ آپ کو حنفی بریلویت حنفی دیوبندیت اور حنفی قادیانیت کی شکل میں نظر آ رہا ہے. باقی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ان کے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہوگا, ہم تو صرف چیزیں ہائی لائٹ کر سکتے تھے سمجھانے کے لیے. الحمدللہ میں نے جس طریقے سے ایک پبلک لیول کے اوپر بات پہنچائی ہے اللہ کا شکر ہے, اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص ہٹ دھرمی پہ آتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے, سیدھی سی بات ہے. علمی پوائنٹ نمبر 4 سیکنڈ لاسٹ, مسلک اعلی حضرت کے حوالے سے یعنی کہ دین تصوف. میں بار بار جو ان کے لیے چشتی رسول اللہ پارٹی استعمال کرتا ہوں تو اس میں کسی بریلوی عالم یا ان کی پبلک کو برا نہیں ماننا چاہیے, کیونکہ یہی کچھ انہوں نے کیا ہے. جو آپ کام دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں کل کو آپ کے ہاں بھی وہی جرم نکلا ہے تو اب آپ کو اس کے اوپر غصہ نہیں کھانا چاہیے. پچھلے آلموسٹ 120 سال سے 1905 میں لکھی گئی حسام الحرمین, آج ہے 8 دسمبر 2024, مسلسل یہ دیوبندیوں کو، اہل حدیث کو، شیعہ کو گستاخ رسول کہتے ہیں. اور حیران کن بات آپ کو بتاؤں، تھانوی رسول اللہ جو رسالہ تھا الامداد، وہ تو ایک منتھلی رسالہ تھا، وہ کوئی کتاب نہیں لکھی تھی اشرف تھانوی صاحب نے، ایک دفعہ چھپا، سفر 1336 ہجری ہے غالباً، اس کے بعد وہ پرنٹ نہیں ہوا. لیکن آج آلموسٹ 100 سال ہو چکے ہیں، وہ رسالہ مارکیٹ میں آپ کو مل جاتا ہے، اور پتہ ہے کون چھاپ رہا ہے؟ بریلوی. وہ یہ زخم صحیح نہیں ہونے دیتے، جب مارکیٹ سے ختم ہوتا ہے وہ پھر نئی پرنٹنگ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ بتائیں کہ یہ تھانوی رسول اللہ پارٹی ہے. بھائی جب تم یہ خدمت کر رہے تھے تو اعلی حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل اگر اللہ تعالیٰ نے میرے مضبوط کندھوں پہ ڈال دی ہے، نہ تمہارے کندھوں پہ نہیں، نہ میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شہ کوئی نہیں. تو یہ جو مضبوط کندھوں کے اوپر ذمہ داری آئی ہے کہ میں نے چشتی رسول اللہ کو بھی ایکسپوز کرنا ہے، تو برا نہ مانو، یہ تمہارے اعلی حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل ہے کہ وہ جو بندیوں کی گستاحانہ عبارتوں کو ہائی لائٹ کرتا تھا اور اس کے ماننے والوں نے تانوی رسول اللہ والی عبارت جو ہے وہ پبلک میں عام کی. اعلی حضرت تو خود نہیں اس کے اوپر گرفت کر سکے، انہوں نے باقی عبارتوں پہ کی، لیکن یہ ان کے ماننے والوں نے ہائی لائٹ کی. جال حق کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے باقاعدہ ایک ٹیبل بنایا ہے، اس طرف لکھا ہے اسلامی عقائد، اس طرف لکھا ہے دیوبندی عقائد، اور ساری گستاخیاں ہائی لائٹ کی ہیں. اس میں انہوں نے تھانوی رسول اللہ والی بات بھی ڈالی ہے، جو یہ کہتے ہیں جی وہ خواب میں مرید پڑھ رہا تھا، خواب نہیں بیداری کے الفاظ بھی موجود ہیں. پھر کہتے ہیں نہیں وہ بے اختیار تھا، ہم میرے بھائی بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں کہ جب بابے کو پتا چلا کہ یہ روحانی فیض اسے پہنچا ہے تو وہ اپنے مرید کو کہتا تیرے اوپر شیطان چڑھا ہوا ہے، اس نے کہا بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہیں، تیرا پیر یعنی کہ میں اشرف علی تھانوی متبع سنت ہوں، اور پڑھ رہا کیا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ استغفر اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی، جی یہ بھی موجود ہے، بجائے کہنے دے کہ اللہ دا بندہ شیطان چڑھے ہی تیرے سے، اعوذ باللہ پڑھ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ. اور یہ کہہ رہے ہیں جی خواب تھا، خواب نہیں بیداری. تھانوی نے بھی کہا اس واقعے میں تسلی ہے، اس نے یہ نہیں کہا اس خواب میں تسلی ہے، اسے پتا تھا کہ بیداری میں بھی ہے، تو وہ بے اختیار تھا. ٹھیک ہے بابی، یہی ہوتا ہے بابوں کے ساتھ اٹیچ ہونے کا انجام یہی ہوتا ہے کہ بابی جو ہیں وہ اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں، اپنے بابے کی بھی لے جاتے ہیں. یہ کوئی نیا واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ بریلوی ہنگامہ کھڑے کیے ہوئے تھے کہ جی دیکھو انہوں نے یہ کیا. پھر اسی جال حق میں انہوں نے وہ بھی نقل کیا کہ ایک سال پہلے اسی الامداد رسالے میں اشرف تھانوی صاحب نے اپنے ایک مرید کا خواب نقل کیا کہ وہ کہتا ہے کہ حضرت میں نے دیکھا ہے کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا آپ کے گھر آئی ہیں. تو تھانوی صاحب کہتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی. ہاں جی، ماں کو دیکھ رہے ہیں خواب میں، اور پھر کہتے ہیں نبی الاسلام کے عقد میں جب سیدہ عائشہ آئی تھی اس وقت وہ کم سن تھی، تو میرے ہاتھ بھی ایک لڑکی لگے گی. اور کچھ عرصے بعد انہوں نے شادی کر لی ایک مریدنی کے ساتھ، ہاں اسٹوڈنٹ کے ساتھ. ہاں یعنی یہ پہلے شاگردنیاں ہوتی ہیں پھر آپ کی چاچیاں بن جاتی ہیں. تو پہلے ہی انہوں نے نا اس کو کہا یہ خواب جڑا دیکھا نا ادی تعبیر میں پوری کراں گا، پوری کر کے دسی انہوں نے، حالانکہ اس خواب کا ایسے کوئی تعلق نہیں تھا. یہی کام کوئی اور کرے تو یہ امہات المومنین کا گستاخ انہیں کہیں گے، اور خود انہوں نے یہ سب کچھ کیا. تو جال حق میں یہ سب کچھ انہیں ہائی لائٹ کیا، لہذا بریلویوں کو برا نہ لگے، اللہ کا شکر ہے ہم نے تم دونوں کو اپنے الحمدللہ علمی نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے، بے فکر رہو ہم ایک ہی لاٹھی سے تمہیں ہانکتے ہیں، لہذا برا نہ مانو. رہا اب یہ تمہیں چشتی رسول اللہ پارٹی کہنا، اگرچہ مفتی منیب صاحب نے جان چھڑانے کی تمہاری کوشش کی اور کہا یہ کتابیں بدل گئی، نہ مفتی منیب صاحب کوئی شے نہیں ہے اعلی حضرت کے مقابلے پر. اعلی حضرت نے دفاع کیا ہے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا. جی فتاوی رضویہ میں انہوں نے کہا کہ سبا سنابل وہ کتاب ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس زمانے کی سبا سنابل فارسی زبان والی ہمارے پاس موجود ہے، اردو والی موجود ہے، اعلی حضرت نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اسے مقبول کہا، اس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اگر اعلی حضرت کو پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے تو اعلی حضرت گئے، اور اگر انہیں پتہ ہی نہیں چلا تو ان کی بزرگی گئی، کیونکہ یہ کہتے ہیں وہ غوث وقت ہے، اور غوث وقت جو ہے وہ پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانا۔ یہ لادہ بات ہے کہ آج کا جو غوث وقت ہے اس نے اتنی موٹی اینک لگائی ہوئی ہے، بابا جانی ہاں دادا صاحب کی گھوڑی۔ اگر یہ پوری کائنات کو دیکھتے ہیں تو ان لوگوں نے اینکیں کیوں لگائی ہوئی ہیں؟ ان کو تو چھوڑ دو، صحابہ اکرام آخری وقت میں کئی نابینا ہوئے ہیں، عبداللہ ابن عباس نابینا ہو گئے تھے، کعب بن مالک جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے ان کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے وہ نابینا ہو گئے تھے۔ اس زمانے میں ظاہر ہے موتیے کا علاج نہیں تھا، تو ان کے آج کے بزرگ جو ہے وہ اینک لگا کے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں دلوں کے حال جانتے ہیں، اور چھڑ دو تھوڑا کوئی بابا میری میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ میں لکھ کے دوں نہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا جب تک اس نے تعلیم نہ حاصل کی ہو، دلان دے حال جان دو۔ تو اعلی حضرت کو اگر نہیں پتا چلا تو اس کی بزرگی فارق کے، اس نے ایسی کتاب کو اون کیوں کیا جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا۔ مولا علی سے حدیث ہے بخاری میں اور مسلم میں کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ اتنا بڑا جھوٹ رسول اللہ پر باندھا کہ نبی اسلام کو یہ کتاب بڑی پسند ہے جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، لہذا اعلی حضرت کے خاتم میں بھی چشتی رسول اللہ ڈل گیا۔ یہ جو کہتے ہیں نا اعلی حضرت تصوف کی کتابوں کا انکار کرتے تھے، نہیں اس واقعے کو انڈورس کر دیا انہوں نے کیونکہ سبا سنابل کی تعریف کر دی، سیدھی سی بات ہے۔ اور ان کے جو دوسرے اعلی حضرت ہیں پیر میر علی شاہ صاحب المعروف ٹارزن، جن کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا ہے کہ وہ غلام احمد قادیانی دجال کا مقابلہ کرنے پہنچ گئے تھے، انہوں نے کہاں سے مقابلہ کرنا تھا، انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا ہے، اب بھی تک کوئی جواب نہیں دے رہا اس بات کا، کہتے ہیں یہ پیر میلی شاہ صاحب کے پیچھے پڑ گیا ہے، قادیانیوں کا سپورٹر ہے۔ او بھائی میں تو قادیانیوں کو تمہاری جائز اولاد سمجھتا ہوں، چشتی رسول اللہ پارٹی وہ دجال جس نے دعوی نبوت کیا امتی نبی ہونے کا وہ تمہارا بزرگ تھا غلام احمد قادیانی، ہمارا کیا لینا دینا؟ ہم تو کوئی چشتی دجال ہو، کوئی تھانوی دجال ہو، کوئی شبلی دجال ہو، کسی کو نہیں مانتے۔ تو رخ ہی بدل دیتے ہیں بجائے جواب دینے کے۔ اور جھوٹ کہتے ہیں جی وہ پیر میلیا صاحب نے اسے چیلنج دیا کہ میری قلم خود لکھے گی، اور تم لوگ اپنی قلم سے صحیح طریقے سے اپنی کتابیں نہیں لکھ سکتے۔ اس پیر میلی شاہ صاحب نے نا غیر اللہ سے مدد مانگنا، یعنی قبر میں جو مرا ہوا بندہ پڑا نا اس کو مدد کے لیے پکارنے کے لیے، پتہ قرآن کی کون سی آیت سے سارا لیا؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ لو سامو، یہ اس کا علمی لیول تھا، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ اس سے اس نے کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرے ہوئے بابے کو بھی پکار سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی زندہ ہے۔ اچھا اگر وہ زندہ ہے تو اس کی بیوی اس کے مرنے کے بعد دوسرا نکاح کیوں کرتی ہے؟ لو سامو، نہیں وہ زندگی ہو رہا ہے، وہ مر گیا۔ ہاں مر بھی گیا، میں مار بھی دیتا، پہ گیا جو تہاڈے بابے نو پہ گیا جی، اوئے پہ گیا جے تہاڈے پیواں پیراں نو سر نکلو باہر، اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پئے، اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پئے، سبحان اللہ، اوئے مرزے دے خلاف تہاڈے پیو نے کرنیاں نے، نکلو باہر، سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ کام کی کرنی، تماشا کرتے ہو، پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا، مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو، اور جو تھوڑے بھی انہوں پہ گیا ہوں تھی چوپ بیٹھے ہو اور نکلو باہر۔ ہاں نہ کھا گیا تھوڑے بابے انہوں کھا گیا، وہاں ڈکار بھی نہیں لیا، کچا کھا گیا۔ تو انہوں نے کہاں سے دفاع کرنا تھا ختم نبوت کا؟ جو قلم لکھے گی، اور قلم تو نبی الاسلام کے پاس نہیں تھی کوئی جو قرآن لکھتی، آپ بھی کاتبین وحی سے لکھوایا کرتے تھے، سیدنا علی سے، سیدنا زید ابن ثابت سے، اور تم لوگوں نے تماشا لگایا ہوا۔ تو یہ چشتی رسول اللہ ان کے کھاتے میں ہے، جس طرح یہ ان کو تھانوی رسول اللہ پارٹی کہتے تھے، یہ بھی چشتی رسول اللہ پارٹی ہے جب تک کہ اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ سب کچھ نہیں کرتے۔ پھر ان کے چاچو جو اشرف تھانوی صاحب ہیں، انہوں نے بھی السنت الجلیہ فی الچشتیہ العلیہ میں اس کا جھوٹا دفاع کیا، اس کا بھی میں نے پوسٹ مارٹم کیا، لہذا دیوبندیوں کے کھاتے میں بھی چشتی رسول اللہ ڈلا ہوا ہے، تسی بھی خوش نہ ہو، اکو گجو پیچھو، اللہ کے فضل سے میں نے انہیں بے نقاب کر دیا۔ اور ابھی تو کوئی پرانی بات نہیں ہے، 2009 کے اندر، آج ہے 8 دسمبر 2024، آلموسٹ 15 سال پہلے، مفتی حنیف قریشی صاحب نے شتیحات کے نام کے اوپر چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ کا دفاع کیا تھا اپنے مناظرے میں، اور آج وہ کہہ رہا ہے جی کتابیں بدل گئی ہیں، ڈر گئے میرے کو۔ شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اور ختم نبوت کے ڈاکو شبلی کو رسول بنانے والو، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اب بات یہ ہے شبلی کو کیا کہا، کون ہے؟ کافر۔ ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زین ہار، ہرگز ایسے مغل صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ خبردار زین ہار، ہرگز ایسے مغل صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ اور دیکھیں اسے توفیق بھی نہیں ہو رہی کہ معافی مانگے۔ ڈاکٹر امن نصیر صاحب جب اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے گئے نا، تو اس نے پہلے کہا چشتی رسول اللہ پہ بات نہیں کرنی۔ دیکھو یار ان لوگوں کے ایمان کا لیول کیا ہے، پبلک میں آ کے کہتے ہو کہ یہ کتابیں بدل گئی ہیں، پوڈ کاسٹ میں سوال سے کیوں روکتے ہو؟ پھر بھی ڈاکٹر صاحب نے نا خلاف رول جاتے ہوئے بیچ میں سوال پھینک دیا اور کہا کہ آپ نے تو 2009 میں دفاع کیا تھا۔ پھر اس نے وہی جواب دیا کہ جی کتابیں بدل گئی ہیں۔ بھائی 2009 کے دفاع کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ اور اب وہ جگہ جگہ پوڈ کاسٹ میں کہتا ہے انجینئر صاحب وہی پوائنٹ اٹھاتے ہیں جو میں نے جواب دیا، تو نے جواب نہیں دیا میرے بھائی۔ میں نے کہا تھا اے مفتی تو رسول اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کیسے حوضِ کوثر پہ جائے گا کہ تو نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے 2009 کے مناظرے میں، آج تو کہہ رہا ہے کتابیں بدل گئی ہیں۔ جب تک تو اعلانیہ اپنے اس گناہ کے اوپر، اس کفر کے اوپر توبہ نہیں کرتا نا، میں نے تجھے ہانٹ کرتے رہنا ہے۔ ہاں اس کے بعد 2011-12 میں وہ چھوٹو کا مناظرہ ہوا تھا جس میں یہ پیچھے بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھ رہا ہے چشتی رسول اللہ والے واقعے پہ۔ خواجہ نے کیا فرمایا، سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ میں کیا ہوں؟ رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ وہ کمینے غلاموں میں سے ایک والی بارت سبا سنابل کی وہ پڑھ رہے تھے بابی۔ اچھا اب انہوں نے اس مولوی کو بھی دریافت کر لیا ہے، پتہ ہے آپ کو جس مولوی نے مناظرہ کیا تھا نا اور پیچھے چھوٹو بیٹھا ہوا سنبھالنا پڑ رہا تھا، اس کی بھی پوڈ کاسٹ آئی ہے کوئی ایک مہینہ پہلے۔ اس نے کہا انجینئر صاحب بار بار میرا ذکر کر رہے ہیں، وہ بھی مکر گیا جے، وہ کہنا میں کوئی دفاع تو نہیں سیکھیتا، میں تو ان کو کہہ رہا تھا پورا واقعہ پڑھ، اس میں انہوں نے اینڈ پہ توبہ کر لی ہے، میں تو اس کے جواب کے طور پہ کہہ رہا تھا میں تو اسے فراڈ ہی سمجھتا ہوں۔ دیکھو یار کتنا ڈر دے جو ہے، ایک غوث پاک کو اتنا نہیں ڈر دے جتنا میرے کو ڈرتے تھے۔ میں نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ کہتا میں تو الزامی بات کر رہا تھا، الزامی بات تو کر رہا تھا، تو دفاع کر رہا تھا کہ انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی۔ نہ توبہ اس طرح نہیں ہوتی، توبہ اس طرح ہوتی ہے کہ میں نے کفر کہلوایا تھا، سب سے پہلے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، تو بھی ہو، اور میں اپنا پیر پہلے تلاش کروں گا کیونکہ بیعت میری ٹوٹ چکی ہے، اور پہلے اپنی چاچی کا بندوبست کروں گا یعنی کہ تیری چاچی کا، اور نکاح بھی دوبارہ کروں گا، پھر تنوع کے مرید کراں گا۔ ہمیں تو کہتے ہیں جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کر کوئی جرمنی چلا جائے تو قادیانی ہو جاتا ہے، تو آڈے بابے سچی مچی کلمہ پڑھاون تو خالی اتنا ہی کہ کلمہ وہی تھا جو میں نے پہلے پڑھوایا تھا۔ دیکھو کیسی چلاکی کر دی، کفر کی توبہ اعلانیہ ہوتی ہے، تو یہ ان کے کھاتے میں ہے۔ ہمیں تو یہ کہتے تھے با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، بڑے فخریہ کہتے تھے کہ منصور الحاج نے ان الحق کہا تھا، بایزید نے سبحانی ما اعظم شانی کہا تھا، یہ اللہ کے لیے تو دیوانگی دکھا سکتے تھے، اگر یہ کہتے نا انا رسول اللہ تو ہم انہیں کافر کہتے، تو کہا ہے نا چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہے نا, کون ہے کافر؟ نہیں جی شتیحات ہے, اور شتیحات کی ٹرم تو ہے ہی یہ بونگی ٹرم جو بونگیوں والی, یہ ہے ہی صوفیوں کی اللہ کے بارے میں تھی, اور ہے تو وہ بھی فراڈ ہے. چلو فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر تھی, رسول اللہ کے لیے تو نہیں تھی, رسول اللہ کے لیے تو تھا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی, رسول اللہ کے لیے نہیں چلے گی. لیں جی اب آخری علمی پوائنٹ نمبر 5 کی طرف آتے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب کو اینڈ پہ ہم دعوت دیں گے اس علمی پوائنٹ کے اندر کہ اپنے فرقے کو آپ باقاعدہ طور پر طلاق دے دیں, کیونکہ ناراض ہو کے تو دلہن چلی گئی ہے, یعنی آپ کا فرقہ آپ سے ناراض تو ہو گیا, اور خلے کے لیے بھی اپلائی کر دیا انہوں نے, تو مہربانی کریں اور اپنے فرقے کو آپ طلاق دیں. خلا نہیں دینا کیونکہ خلا کے بعد دوبارہ سے شادی ہو سکتی ہے, 3 طلاقیں دیں ایک مجلس میں. اس کیس میں تو لیٹ ہی نہ کریں, اگرچہ عام حالت میں 3 طلاقیں دینا خلاف شرع ہے, لیکن یہ والی طلاقیں 3 دی جا سکتی ہیں. الحمدللہ ہم نے تو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر فرقہ واریت کو دفنا دیا, آپ بھی یہ کام کریں. تو مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ جو فرقے نے کیا, یہ فرقہ اب قیامت تک ان سے راضی نہیں ہوگا, جب تک کہ یہ واپس اسی ملت پر آ کر اعلی حضرت جو دین تصوف کے کسٹوڈین تھے ان کی پیروی کرتے ہوئے باقی فرقوں کو یہ کافر اور مرتد ڈکلیئر نہیں کرتے, جو میں پہلے ڈسکس کر چکا. انبیاء کرام علیہ السلام کے جانے کے بعد ہر امت میں اس طرح فرقہ واریت پھیلی ہے. ظاہر ہے ایک سینٹرل لیڈر جب نہ ہو تو اختلافات آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں فرمایا فتقطعوا امرهم بینهم زبورا, انبیاء کے جانے کے بعد انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے حکم کو پارا پارا کر دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر فرقہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. اس امت میں بھی آپ دیکھ لیں, بریلوی خوش ہیں کہ ہم جی عشق رسول ہیں, اور وہ عشق رسول اس وقت تک ہے جب تک تھانوی رسول اللہ نکلا تھا. جب چشتی رسول اللہ نکلا اب بزرگوں کی معرفت کے نام کے اوپر دفاع کرنا شروع کر دیا. دیوبندی کہتے تھے ہم جو ہیں وہ عاشقان صحابہ ہے. جب عمار ابن یاسر کے قاتلین کا پوچھا تو حضرت عمار ابن یاسر کی صحابیت انہیں نظر ہی نہیں آئی ہے. اہل حدیث کہتے تھے جی توحید تو ہمارے پاس ہے. جب ہم نے ابن تیمیہ سے دکھایا کہ اس نے کہا کہ حوادث کی تو کوئی ابتدا ہی نہیں ہے, اس نے اللہ کو بھی قدیم مانا اور مخلوق کو بھی قدیم مانا ہمیشہ سے, ختم ہوگی ان کی توحید. بنو امیہ کی باری آئی, بخاری مسلم بھی ان کی پس پشت چلی گئی. اہل تشیعوں کے ساتھ بھی یہی ہوا, سب و شتم کے حوالے سے جب مولا علی کے خطبات پیش کیے کہ بنو امیہ کے اوپر سب و شتم نہیں کرنا, علمی طریقے سے ان کی غلطی ہائی لائٹ کرنی ہے, تو انہیں اب نہج البلاغہ بھی یاد نہیں آ رہی. مولا علی کے خطبات پیش کیے کہ مولا علی نے کہا کہ آسمان کا زمین سے رشتہ ختم ہو چکا ہے رسول اللہ کے بعد, اب کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے کوئی آسمانی خبر آتی ہے, لہذا عقیدہ امامت جو تم نے گھڑا ہے اس کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب انہیں نہج البلاغہ کہتے ہیں نہیں یہ تو کسی سنی نے لکھ دی تھی. ہاں وہ کہہ رہے سنی کی لکھی ہوئی ہے, یعنی جس کے اوپر انہوں نے چندے اکٹھے کیے ان سارے فرقوں نے, جن جن بنیادوں کے اوپر, انہی چیزوں سے منکر ہو گئے. یہ ہے سچائی کی طاقت. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, باطل ہے ہی مٹنے کے لیے, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. لوگ کہتے ہیں یہ نیگیٹو جملہ, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ان الباطل کان زہوقا, باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. اس سے بڑی بات سورۃ الانبیاء میں آیا, ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں وہ اس کا کچومر نکال کے رکھ دیتا ہے, یعنی دا ڈیمیج ہیز بین ڈن کر دیتا ہے. مفتی صاحب قرآن میں حکم تھا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. اور غدیر خم کی حدیث میں بتایا گیا یہ قرآن ہے اللہ کی رسی, اور دوسری چیز اہل البیت ہے, ان کے معاملے میں اللہ کا خوف تمہیں دلاتا ہوں. تو الحمدللہ قرآن کی توحید بھی اس پلیٹ فارم سے بیان ہو رہی ہے, اور اہل بیت کا دفاع بھی اس پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنے فرقے سے آپ لانے برات کریں اور قرآن اور اہل بیت کے ساتھ جڑ جائیں, قرآن اور سنت کے ساتھ جڑ جائیں. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر وہ آیت فٹ ہوگی، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے، اس شخص کا نبی علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو فرقے بنائے۔ ہم بھی جو اہل سنت کی ٹرم یوز کرتے ہیں یہ منہج کے طور پر ہے، فرقے کے طور پر اہل سنت کے لوانا بھی فرقہ واریت ہے۔ اہل سنت فرقہ وہ ہوگا جو اس کی بنیاد پہ دوسرے فرقوں کو کافر کہے گا، جہنمی کہے گا۔ اہل سنت منہج یہ ہوگا کہ وہ بتائے گا قرآن و سنت یہ کہتے ہیں، ہم علمی طریقے سے آپ کی اصلاح کرتے ہیں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، آپ کو چندے دیں گے، آپ کو کافر ڈکلیئر نہیں کریں گے، آپ ہمارے بھائی ہیں، اپنی اصلاح کریں، ہاں بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں۔ اس لیے دیکھیں ہم نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی جو ان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے، مسجد نہیں بنائی، نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، چندے ان کو دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ کہیں سے شیطان داخل نہ ہو کہ انجینئر صاحب بھی ہمارے بزرگوں کی طرح ایک فرقہ کھڑا کرنے لگے۔ اور گالیاں مجھے دیتے ہیں کہ انجینئر صاحب نے علمی کتابی فرقہ لانچ کر لیا۔ او یار، میں ایک سلوگن پڑھ رہا ہوں، اس کا علمی کتابی کے ساتھ کیا تعلق تھا کہ فرقے کے طور پر ہے کوئی؟ نہیں، ہم مسلم ہیں۔ وہ تو بات کی تھی کہ علم اور کتاب کی بنیاد پہ چلنا چاہیے، قرآن اور سنت کی بنیاد پہ چلنا چاہیے۔ ہم مسلم ہیں، کوئی علمی کتاب ہی نہیں، بالکل کلیئر کٹ ہے۔ جان بوجھ کے ہمیں وہ گالی نہ دو جو تمہارے بزرگوں کو لگتی تھی، کہتے ہیں جی دیکھیں اس نے بھی فرقہ بنا لیا۔ اور بھائی، تمہارے بزرگوں نے مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے، چندہ بک بنائی، ہم نے کوئی ایک گندگی بھی تمہارے بزرگوں والی نہیں کی، تو فرقہ کہاں سے بنا لیا؟ اس سے بڑھ کر تم نے کہا کہ دوسروں کو چندہ دینا حرام ہے، ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی ہیں، ہم تو کہتے ہیں سب کو چندہ دیں، نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں۔ نماز بندہ اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق قائم کرتا ہے، وہ کسی کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بالکل کلیئر کٹ۔ اسی کانٹیکسٹ میں میں علمی پوائنٹ نمبر 5 میں اینڈ پہ مختصراً میں دین تصوف کے ہاف 24 نمبر، یعنی کہ 12 ریفرنسز، کیونکہ 12 کا عدد تو میرے لیے بھی قابل احترام ہے، 12 ربیع الاول کی نسبت سے۔ یہ کہتے تھے 24 جو ہے نا وہ گد کے حروف ابجد ہیں، گد گوشت خور ہے، اور وابی کے بھی حروف ابجد 24 ہیں، وابی ایمان خور ہے، تو آدھے وابی یہ بھی ہیں، گستاخ یہ بھی ہیں۔ تو آدھے 24 نمبر حوالے میں پیش کرنے لگا ہوں۔ پہلا ریفرنس، دین اسلام میں یہ ہے کہ بخاری مسلم میں آیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی الاسلام کے مبارک بال تبرکن تقسیم کرتے تھے ایک دوسرے کو، اور نبی الاسلام نے خود کروائے، اور بخاری میں تو یہاں تک آیا کہ ہماری جو ماں تھی ام سلمہ، وہ نبی الاسلام کے بال مبارک ان کے پاس تھے، وہ پانی میں گھول کر دیتی تھی، لوگوں کو شفا ہو جاتی تھی۔ یہ ہے دین اسلام۔ اور دین تصوف میں باپا جانی کے موئے اتار تقسیم کیے جاتے ہیں، دیکھ لیا جائے ویڈیو اچھا۔ یہ فرق ہے دین تصوف میں، چشتی رسول اللہ پارٹی میں، اور دین اسلام میں۔ موئے ہو گئی ہے دادا صاحب کی گھوڑی۔ دیکھا پچھلے دنوں ان کے گھٹنے جواب دے گئے، تو کرسی پہ بیٹھ کے وہ نا کھانا کھا رہے ہیں، اور باقاعدہ وہ ریکارڈنگ انہوں نے پری پلان کی ہے، کیونکہ کالر مائک لگا ہوا ہے دونوں کو۔ وہ ابھی بتاری صاحب کہتے ہیں کہ باپا آپ تو پہلے زمین پہ بیٹھ کے سنت کے مطابق کھاتے تھے، اس کے آگے بھی ویسے کہنا چاہیے تھا کہ آپ نے تو فضان سنت میں لکھا تھا کہ کرسی میز پہ بیٹھ کر کھانا یہ انگریزوں کا طریقہ ہے، ہاں یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹرز نے بتایا تھا اور میں نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا، تو مجھے مفتی صاحب نے کہا کہ آپ نے کرسی پہ بیٹھ کے کھا لیں۔ مفتی صاحب سے کیوں مشورہ کیا؟ اور اگر کر ہی لیا تھا تو مفتی صاحب نے ڈاکٹر کے مشورے کو انڈورس کیا، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ نے کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے۔ مفتی صاحب کو تو چاہیے تھا کہ آپ کو بتاتے کہ آپ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی۔ ہاں یہی سکھایا نا انہوں نے ہمیں۔ مفتی صاحب نے ڈاکٹر کا مشورہ مان لیا اور اپنے باپا جانی کا مشورہ نہیں مانا، دیکھ لیں خود انہیں دردیں ہوتی ہیں تو ڈاکٹروں سے مشورے کرتے ہیں اور آپ کو مزاروں میں بھیجتے ہیں۔ آپ کا پیشاب بند ہو تو آپ کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ بھیجتے ہیں، اپنا پیشاب بند ہو تو آغا خان سے شفا انٹرنیشنل سے علاج کرواتے ہیں. لو سامو. تو باپا جانی بھی دادا صاحب کی گھوڑی پڑھ لیتے نا. اور آج کل انہوں نے ایک اور چیز مشہور کی ہے کہ جی جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے اندھوں کو اللہ کے اذن سے آنکھیں دی تھی، باپا جانی نے بھی یہ کرامت اپنی جوانی کی عمر میں دکھائی ہوئی ہے. تو آج کل تو پھر مزید ان کی کرامتیں بڑھ چکی ہوں گی نا. تو سب سے پہلے تو جو انہوں نے اپنا وہ پوتا بٹھایا ہوا ہے معاویہ، جس کا نام رکھا ہے انہوں نے، جس کو اتنی موٹی آنکھیں لگی ہیں، وہ چھوٹا سا بچہ، اللہ تعالیٰ اسے شفا دے، اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے نا. بلکہ سب سے پہلے تو اپنی آنکھوں پہ پھیرے نا، خود بھی اینک لگائی ہوئی ہے بابا جانی نے، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں اور لوگ پیچھے چل رہے ہیں. تو یہ ہے دین تصوف بمقابلہ دین اسلام. ریفرنس نمبر ٹو، دین اسلام میں ہے انہو علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں بھی چھپے ہوئے رازوں کا جاننے والا ہے. اور دین تصوف میں پتا کیا ہے، اعلی حضرت نے ملفوظات کے اندر جو ان کے بیٹے مصطفی رضا خان نوری مفتی اعظم ہند جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، اس میں تصور شیخ کا طریقہ لکھا ہے جو میں آج ویڈیو میں پہلی دفعہ بیان کرنے لگا ہوں. ان سے پوچھا گیا یہ تصور شیخ کیا ہوتا ہے، دین تصوف، وہ کہتے ہیں نا پہلے فنافی شیخ ہوتا ہے پھر فنافی رسول پھر فنافی اللہ، حالانکہ پوری زندگی فنافی شیخ ہی رہتے ہیں، کیونکہ فنافی شیخ والے کو فنافی رسول کبھی بھی نہیں ملے گا. دین تو سٹارٹ ہی رسول اللہ سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بابے نہیں ہوتے. ہاں وہ بابے جو رسول اللہ کے وفادار ہیں یعنی امام بخاری امام مسلم، وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بتاتے ہیں، اپنی نہیں. ان کے بابے غدار ہیں، وہ اپنی تعلیمات بتاتے ہیں. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو نہیں مانتے. تو وہ کہتے ہیں تصور شیخ یہ ہے کہ آپ یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انوار ہے نا، وہ پہلے نبی الاسلام کے قلب اطر پر نازل ہو رہے ہیں اور وہاں سے چھلک کر آپ کے پیر کے دل پر اور وہاں سے آپ تک، اور یہاں پہ انہوں نے ختم نہیں کیا. انہوں نے کہا حتیٰ کہ جب آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو نا، یہ تصور آپ سے دور نہیں ہونا چاہیے. یعنی پیر کا تصور آپ نے نماز میں بھی کرنا ہے. اور اس سے اگلی بات جو ان کو بری لگے گی وہ یہ انہوں نے کہی کہ تصور شیخ انہوں نے بتایا کہ کس لیول تک آپ نے ماننا ہے. وہ کہتے ہیں ایک پیر صاحب تھے، ان کا ایک مرید تھا، اس کی دو بیویاں تھیں، اس نے ایک بیوی کے ساتھ رات کو ازدواجی تعلق قائم کیا، ایک کے ساتھ نہیں کیا. تو پیر صاحب نے ان کو صبح بلا کر پوچھا کہ تو نے دوسری بیوی کے ساتھ ناانصافی کیوں کی، یعنی اتنا خیال رکھا ہوتا ہے پیروں نے. آپ سوچ رہے ہوں گے پیر صاحب کو کس نے پتا چلا، انہ علیم بذات الصدور، ہاں ان کا یہ عقیدہ اپنے پیروں کے بارے میں دین تصوف میں. تو مرید نے کہا کہ حضرت وہ دوسری بیوی سو گئی تھی. تو پیر صاحب نے کہا نہیں سو نہیں وہ جاگ رہی تھی. ہائے ہائے ہائے ہائے. تو مرید نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا، انہوں نے کہا ساتھ جو پلنگ تھا اس میں میں لیٹا ہوا تھا. نہ سامو روحانی طور پر، اے باپا جانی جو تیرے تحفے یہ پیدا ہوئے نا، بلال قادری اور احمد رضا قادری تیرے بیٹے، جب تو ان کے لیے ان کی والدہ محترمہ کے پاس گیا تھا نا تو ضیاء الدین مدنی صاحب ساتھ والی چرپائی پہ موجود تھے. ہاں اعلی حضرت نے کہا ہے. لو سامو دین تصوف کے فالوورز کے لیے یہ چھکا ہے، یہ سارے جا کے ان کی ماں ان سے پوچھیں، ان کی اولادیں ان سے پوچھیں کہ تمہارے پیر جو ہیں وہ چرپائی پہ سال لیٹے ہوتے ہیں، یہ ان کے عقیدے ہیں. اور تمہارے پیر اتنے بے شرم ہیں. ویسے ہمیں پتا ہے کہ وہ تو اس چرپائی میں بھی آ کے لیٹ سکتے ہیں، تم لوگ تو ساری عزتیں اپنے پیروں کے اوپر نچھاور کر دیتے ہو. اور یہ اعلی حضرت نے لکھا ہوا ہے، کسی للو پنجو نے نہیں. ہاں عشق و محبت، عشق و محبت، ہاں اہل عشق جو. ہاں لو سامو ریفرنس نمبر تھری، دین اسلام میں بخاری مسلم میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اولین اور آخرین جتنے گزر چکے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والے اللہ کے حضور ان کا خطیب اور شفیع بنوں گا انشاءاللہ تعالی. اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے, آمین. اور دین تصوف میں کیا ہے؟ بایزید بستامی کہتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد. پھر اس پر اس نے اکتفا نہیں کیا, اس نے کہا کہ محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے قیامت والے دن, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا ولیعوذ باللہ تعالی. اور کون نقل کر رہا ہے؟ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار, جسے منگولوں نے اور اس سے بڑھ کر اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں لوائی اعظم من لوائی محمد کی یہی باطل تعویل کی ہے جو تذکرۃ الاولیاء میں اس نے کی ہے. اعلی حضرت بھی نہیں بچے گا, یہ اعلی حضرت کے کھاتے میں بھی ڈل گیا. عشق و محبت, عشق و محبت, اعلی حضرت, اعلی حضرت. اور تمہارا اعلی حضرت کہتا تھا کہ بازید کا جھنڈا رسول اللہ سے بھی بڑھ کر ہوگا, لو سامو. اور سیم جملے ویڈیو میں ریکارڈ کروائے مفتی حنیف قریشی نے کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں, مثلاً یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے وہ بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑھائے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑھائے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑھ. استغفر اللہ, یہ تو حضرت ابوبکر عمر عثمان علی نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. تو اعلی حضرت کے کھاتے میں یہ چیز پڑ گئی ہے کہ انہوں نے بھی لوائی اعظم من لوائی محمد کی تعویل کی ہے. اب مجھے بتائیں, دین تصوف میں تو بازید کا جھنڈا ہوگا, کہتے ہیں نہیں وہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا, اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, اللہ کا تو جھنڈا رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہے, یہ کون سا جھنڈا ہے؟ اور انہوں نے مانا کہ قیامت کے دن دو جھنڈے ہوں گے, ایک بازید کا اور ایک رسول اللہ کا, نعوذ باللہ, اور رسول اللہ خود اس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. استغفر اللہ, اس کے بعد کوئی ایمان باقی رہ جاتا ہے جی؟ عشق و محبت, عشق و محبت, اعلی حضرت, اعلی حضرت, اعلی حضرت تو مر گیا. اس تو بعد انہیں دفاع کیتا ہے. اور اسی میں ساتھ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا کہ بایزید کہتا تھا سبحانی ما اعظم شانی, میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے. استغفر اللہ. کشف الماجوم میں بھی علی اجویری نے یہی عبارت نقل کی ہے, سبحانی ما اعظم شانی, اور انہوں نے بھی وہی باطل تعویل کی کہ ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا کہ میں پاک ہوں میری شان بلند ہے. یار یہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو یہ بکواسیات ارشاد فرمانا شروع کر دیتے ہیں. دین اسلام میں تو ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون. ہاں اب مجھے سمجھ آیا کہ ساتھ کیوں آیا, وسلام علی المرسلین, رسولوں پر سلامتی ہو, یہ رسولوں کا عقیدہ ہے کہ پاک ہے میرا رب. دین تصوف کا عقیدہ یہ ہے کہ بازید اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں پاک ہوں اور دعویٰ کرتا ہے کہ میرے منہ سے اللہ بولتا تھا. اور یہ یاد رکھیے گا, ان کا یہ دعویٰ ہے, یہ کتابیں نہیں بدلی, وہ اسے معرفت کی بات کہتے ہیں, شتحیات کہتے ہیں, بونگیاں, پنجابی ترجمہ شتحیات دا بونگیاں. یہ الگ بات ہے کہ چلو بونگیاں تو اللہ کے لیے تھی, رسول اللہ کے لیے بھی یہ بکواسیات تم نے کہہ دیے, ہمیں تم نے خود بتایا تھا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی رسول اللہ کے لیے نہیں چلے گی, وہاں تو ہم کافر کہیں گے. تو دیکھ لیں, کوئی نہیں کہہ رہے. بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بخاری میں حدیث ہے قیامت والے دن ہر غدار کے لیے میدان معاشر میں ایک جھنڈا قائم ہوگا اور بتایا جائے گا یہ خائن ہے, اس نے غداری کی تھی. تمہارے بابوں کے جھنڈے نہیں ہوں گے تو اڈے بابیاں دے چنڈے چڑھنے نے قیامت دے دن ان شاء اللہ تعالی, کہ انہوں نے غداری کی تھی ہے, عزتیں ان لوگوں نے اویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے بٹورے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں انہوں نے مکے اور مدینے کا نام لے کر سوار کی، لیکن پھینکی کہاں؟ بغداد میں، اجمیر میں، دیوبند میں اور بریلی میں. 1200 سال سے امت کا استحصال کیا، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے 1200 سال میں جو تم نے عزت کمائی تھی نا، 1200 سال میں تمہاری مٹی پلیت کرائی ہے، تمہاری اور تمہارے بزرگوں کی، ایک نعرے سے میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ریفرنس نمبر 3، دین اسلام میں ہے ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اور دین تصوف میں یہ ہے کہ ملفوظات اعلی حضرت میں اعلی حضرت کہتے ہیں کہ نبیوں اور شہیدوں کی زندگی میں وفات کے بعد یہ فرق ہے کہ نبیوں کی بیویاں قبروں میں ان پر پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا، رسول اللہ کی بیویوں کے اوپر جھوٹ باندھا. کہتے نہیں اعلی حضرت نے نا زرکانی کا عقیدہ نقل کیا، وہ اپنی تائید میں نقل کیا ہے. اس نے کہا میرے آقا سیدی زرکانی فرماتے ہیں، یہ نہیں اس نے کہا کہ زرکانی بکواس کرتا ہے. اپنی حق میں پیش کی وہ عبارت. اچھا جب یہ جواب دیتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں دیکھے نا جی جنت میں کیا بیویاں نہیں ملیں گی. یار قبر جو جنت ہے یہ وہ والی جنت نہیں ہے، وہ والی جنت میدان معاشر کے بعد آئے گی. اور تمہیں بھی پتا ہے اس میں الفاظ ہیں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، وہ شباشی کرتے ہیں. کیا یہ جملے تم سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے سامنے بول سکتے ہو؟ مسند عمل میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں جب سے عمر دفن ہوئے ہیں نا میں بغیر پردے کے اس کمرے میں نہیں جاتی. یہ لیول تھا حیا کا. یہ مشکات میں بھی حدیث موجود ہے. وہ کہتی ہیں پہلے تو میں کہتی تھی کہ ایک میرا خاوند ہے اور ایک میرا باپ، لیکن جب سے عمر دفن ہوا ہے وہ میرے لیے نامحرم ہے. ماں ہوں لیکن پردہ بھی تھا، آپ کو پتا ہے نا. یہ اعزازی طور پر ایک ٹائٹل دیا گیا. اما عائشہ تو اس حجرے میں بھی پردہ کر کے جائیں جہاں پہ حضرت عمر دفن ہو، اور تم کہہ رہے ہو کہ نبیوں کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں وہ شباشی کرتے ہیں. اما عائشہ کے سامنے یہ جملہ بول سکتا ہے تمہارا حال حضرت یا زرکانی دین تصوف کے ماننے والوں؟ اچھا اس میں یہ نہ سمجھیے گا کہ حضرت عائشہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عمر کو نیچے سے دیکھتے ہیں. اے بھی باز کٹ دے بچوں. اللہ کے بندو جو بندہ 3-4 فٹ نیچے مٹی سے دیکھ سکتا ہے اس کے سامنے تو پردہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو مٹی سے باہر دیکھ سکتا ہے اس کے سامنے اگر کوئی کپڑے بھی پہن لے تو کیا پردہ. یہ انہوں نے صرف اپنی حیا کا اظہار کیا، دیٹس آل، اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ انہوں نے اپنی احتیاط کی بات کی، ادروائز ان کا یہ کیتا نہیں تھا کہ وہ دیکھتے ہیں نیچے سے. ریفرنس نمبر 5، دین اسلام میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. خود اعلی حضرت نے پتا کیا ترجمہ کیا؟ اے اللہ ہم تجھی کو پوجیں، تجھی سے مدد چاہیں. پرفیکٹ ترجمہ کیا، حال کو کور کیا، مستقبل کو کور کیا، کیونکہ مضارے کا سیگا تھا. اصل اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کریں گے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد چاہیں گے. اور یہ دعا بھی تھی، یہ 3 چیزیں تھیں. اس میں اعلی حضرت نے اس کا ترجمہ ایسا کیا کہ تینوں کور کر دی. اے اللہ تجھی کو پوجیں، تجھی سے مدد چاہیں، ترجمہ ٹھیک کیا دین اسلام والا. لیکن ملفوظات اعلی حضرت میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ مصیبت اور پریشانی میں کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو میں یا غوث اعظم دستگیری کہتا ہوں. ایک در پکڑو مضبوطی سے پکڑو. اے بھی نالوں نے کہا توبہ توبہ توبہ. تو دین تصوف میں آپ بابوں کو پکارتے ہیں، اور دین اسلام میں آپ اللہ کو پکارتے ہیں. یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث. ریفرنس نمبر 6، دین اسلام میں ہے ام یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون. لیکن بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو تم. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ کوئی اور بھی مصیبت دور کر سکتا ہے دعا کے طور پر, گویا کہ تم نے اسے خدا مان لیا, الہ مع اللہ. اور یہ آپ کو کیا کہتے ہیں, امی سے روٹی نہ مانگے. او بھائی اللہ تعالیٰ نے تو امی سے روٹی مانگنے کا حکم دیا ہے, وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. آپ میرے سامنے ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے پانی پلا دیں, تو اس کا تو قرآن میں حکم ہے, لیکن آپ قبر میں ہیں بغداد کے اندر اور میں کہتا ہوں غوث پاک دو بوتلیں ذرا نیسلے دیے بھیجو, یہ دعا ہو جائے گی, غوث پاک نہیں بھیج سکیں گے. یہ دعا تو آپ فرشتوں سے نہیں مانگ سکتے جن کے پاس ڈیوٹیاں بھی ہیں بارش برسانے کی. ہم نہیں کہہ سکتے میکائیل بارش برسا دے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے, ہاں اللہ سے مانگیں گے. اس کے اوپر میری آپ ویڈیو دیکھیں, شیطانی توحید شیطانی بابوں کا فتنہ, ایک اور میری ویڈیو ہے, مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں, جو یہ حدیث کو بگاڑ کے پیش کرتے ہیں, پورا لیکچر ریکارڈ کروایا. تیسرا وسیلہ کے نام کے اوپر دھوکہ, اور کافی ساری ویڈیوز ہیں. آج میں اس ٹاپک کو سکپ کرتا ہوں. تو دین اسلام میں تو یہ تھا کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جسے تم مصیبت میں پکارو اور وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے. اور دین تصوف میں ملفوظات اعلی حضرت میں اعلی حضرت نے یا جنید والا واقعہ بیان کیا ہے, آئے کہ جی جنید بغدادی تھے, ان کا ساتھ مرید تھا, جنید بغدادی جو ہے وہ پانی پر چل رہے تھے, اور اللہ کے بندے ہوں نہیں جے کوئی چلتا, ہوں بیچ میں انجینئر پہ گیا جائے. تو جنید بغدادی یا اللہ کہہ رہے تھے, وہ چل رہے تھے, مرید کو انہوں نے کہا تو کہہ یا جنید. جنید بغدادی بیچارے کو تو پتا بھی نہیں ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں اس نے کہا کہ خود یا اللہ کہہ رہے ہیں, اور اس میں الفاظ ہیں کہ شیطان نے وسوسہ دلایا, ان کا شیطان جو ہے وہ یہ وسوسہ اسے کہہ رہے ہیں کہ خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں, تو شیطان نے وسوسہ دلایا کہ میں بھی یا اللہ کہوں. یعنی توحید بیان کرنے کو یہ شیطان کہتے ہیں, کیونکہ ان کی توحید جو ہے وہ خود شیطانی توحید ہے نا, بابوں والی, ہماری رحمانی توحید ہے. ان کی توحید کے اندر پیغمبر جو ہیں منی گاڈ ہوتے ہیں اور بابے جو ہیں وہ منی رسول ہوتے ہیں, ہماری توحید کے اندر خالق اور مخلوق کا فرق ہے. اچھا وہ کہتے ہیں اس نے یا اللہ کا ڈبکی کھائی, تو کہا حضرت بچائیے, تو انہوں نے کہا میں نے تجھے کہا تھا نا یا جنید کہے, اس نے یا جنید کہا, پھر وہ تیرنا شروع ہو گیا, چلنا شروع ہو گیا, تیرنا نہیں چلنا شروع ہو گیا. اور پھر حضرت نے فرمایا کہ ابھی تو جنید تک تو پہنچا نہیں, اللہ تک کیسے پہنچے گا. یہ واقعہ اعلی حضرت نے لکھا. اب یہ لالا کے دکھا رہے ہیں جی وہ فتاوی رضویہ میں ہے, وہ انہوں نے اس قسم کے واقعات کی مذمت کی ہے, نا ان کے بیٹے نے خود اپنے ابے سے سن کے ملفوظات اعلی حضرت میں لکھا ہے, اور تمہارے باپا جانی نے یہ ملفوظات پرنٹ کیے ہیں. یہ سارے ریفرنسز میں دعوت اسلامی کے دکھاؤں گا جو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے دین تصوف کی. ریفرنس نمبر 7, دین اسلام میں ہے ولا تسب الذین يدعون من دون اللہ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو, لا علمی میں وہ تمہارے سچے معبود کو گالیاں دیں گے. معبودوں کو آپ گالی نہیں دے سکتے, ہاں غلطی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, گالی نہیں. یہ دین اسلام تھا دین تصوف میں. اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا اور الگ سے کتاب لکھی سبحان السبوح, اس میں انہوں نے کہا وہابیوں کا خدا چور ہے, وہابیوں کا خدا شراب پیتا ہے, وہابیوں کا خدا زنا کرتا ہے, ولیعوذ باللہ تعالی. ہر دنیا کی گالی جو دے سکتے تھے وہ دے کے انہوں نے کہا وہابیوں کا خدا تو یہ ہے. بیسیکلی وہ وہابیوں کے ایک عقیدے کا رد کر رہے تھے, وہ رد تو ٹھیک کر رہے تھے کہ جو بندیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے گا تو نہیں لیکن بول سکتا ہے, تو اس کو ریبٹل کرتے ہوئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر تمہارا خدا اگر جھوٹ بول سکتا ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے, یہ بھی کر سکتا ہے. لیکن ان کا خدا اور ان کا خدا ایک تھا نا, گالی تو نہ دیتے, سمجھانے کے لیے کرتے نا تو ضرور کرتے. وہ تو میں بھی کہتا ہوں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور, لیکن میں ساتھ کلیئر کرتا ہوں کہ خدا سب کا ایک ہے, گویا کہ تم ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے جو قرآن و سنت میں ہے. لیکن گالی پھر بھی میں نے کبھی کسی بابے کے خدا کو نہیں دی. یہ ڈائریکٹ گالیاں دے رہے ہیں, چور شرابی بدکار. پھر یہ بھی لکھا وہ پخانا بھی کرتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا گند لکھا. یہ دین تصوف کے اندر ریفرنس نمبر 8. دین اسلام میں رسول اللہ کے لیے آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, رسول اللہ بے شک اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے کے اوپر فائز ہے. اور دین تصوف میں کشف المحجوب میں علی حجویری صاحب نے لکھا, اور اگر انہوں نے نہیں لکھا تو اللہ کے حضور وہ بری ہیں, لیکن ان کے ماننے والے کہتے ہیں لکھا ہے کہ نبی الاسلام کی نظر ایک دفعہ زید ابن حارثہ کی بیوی پر پڑی, وہ ان کو پسند آئی سیدہ زینب, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے خامند کے دل میں ان کی نفرت ڈالی اور رسول اللہ نے اس سے شادی کر لی. اس سے بائزید بستامی کا سکر ثابت کیا اور جنید بغدادی کا صاحب ثابت کیا. وہ کہتے ہیں داؤد علیہ السلام کی بھی نظر ایک دفعہ اپنے صحابی اوریا کی بیوی پر پڑی, اسے قتل کروا کے خود شادی کر لی. یہ دونوں واقعات کٹھے لکھے. علی اجمیری صاحب نے اپنے بابوں کو بچاتے بچاتے اپنا ایمان کا سودا کر لیا. اگر انہوں نے لکھا ہے, 1000 ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھا, اگرچہ ان کے ماننے والے کہتے ہیں انہوں نے لکھا. یہ ہے دین تصوف. اور دوسری طرف پیر کرم شاہ صاحب ضیاء القرآن میں لکھ رہے ہیں کہ کافروں نے یہ ہماری کتابوں میں واقعات ڈال دیے, یہ صاحب اور سکر والے. ان کو خود پتہ نہیں چلا, انہوں نے ان کافروں کا ذکر خود کر دیا. کشن مجوب کا مقدمہ بھی پیر کرم شاہ صاحب نے خود لکھا اور اپنے مکتبے سے پرنٹ کرائی ہے. لو سامو, ہم یہودیوں کو کیا جواب دیں گے؟ کل تک ہم کہتے تھے تمہاری تورات میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے صحابی کی بیوی پر عاشق ہوئے, ولیعہذ باللہ تعالی. یہ کہتے ہیں نہیں, یہ تو تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے ابن کثیر. اور ابن کثیر نے تو لکھ کر رد کیا ہے اس واقعے کا, دیکھو کتنے بےمان ہے. ابن کثیر نے تو رد کیا ہے. اور پرانے مفسرین سٹارٹ میں لکھ دیتے تھے کہ ہم ان کی اسناد بیان کر رہے ہیں, ان کا جھوٹ سچ ہونا ہمارے ذمہ نہیں ہے. تمہارے بابوں نے اپنی کتابوں میں یہ واقعات لکھ کر ان سے رزلٹ نکالا ہے, انہیں سچا مانتے ہوئے. یہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ بزرگان دین دین کو آسان کر کے سمجھاتے ہیں. جو سمجھا رہے تھے نا وہ یہ سمجھا رہے تھے, لہذا یہ مجرم ہے. پرانے مفسرین لکھے وہ مجرم نہیں ہے, کیونکہ وہ اس سے رزلٹ نہیں نکال رہے, یہ لوگ رزلٹ نکال رہے ہیں. اور ان کا تو کام تھا کہ یہ وہ کام کرتے جو میں کر رہا ہوں, ان کے حصے کا کام بھی مجھے ہی کرنا پڑ رہا ہے. ریفرنس نمبر 9, دین اسلام میں ہے, ماں کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. ختم نبوت کا عقیدہ ہے, رسول اللہ کے بعد کوئی قادیانی دجال, شبلی دجال, تھانوی دجال, چشتی دجال کوئی نہیں. جبکہ دین تصوف میں کیا ہے, تذکرۃ الاولیاء میں بایزید بستامی کا نقل کیا انہوں نے کہ وہ کہتا تھا میں ہی عرش ہوں, میں ہی کرسی ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی محمد ہوں, نعوذ باللہ. اور پھر اینڈ میں اس نے کہا میں ہی حق ہوں, خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا. صوفیاء جب حق کہنا, اس سے مراد اللہ کی ذات ہوتی ہے. ان الحق کو یاد کر لینا ہے منصور الحاج کا. یہ جرت تو غلام احمد قادیانی دجال نے نہیں کی, اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کہا. اور اتنا ڈرتے ڈرتے آپ اس کے روحانی خزائن پڑھیں نا, اس دجال نے بھی کہا کہ ختم نبوت کی برکت سے نبیوں والا کام اس امت میں شفٹ ہوا ہے. وہ ہم بھی مانتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم دعوے نبوت کر دیں. اس نے کہا کہ بس نبی الاسلام کی لیگیسی کو آگے لے کر امتی کی حیثیت سے میں چل رہا ہوں, اور میں امتی نبی ہوں. ڈائریکٹ نبی نہیں کہا, امتی نبی کا. اور ان کا بازید خود کہتا ہے میں ابراہیم ہوں, میں موسیٰ ہوں, میں عیسیٰ ہوں, ولیعوذ باللہ تعالی. ان دسو بڑا دجال پھر کیڑا نکلیا, پھر کہنے کتاباں بدل, کتاباں نہیں جی بدلیاں, انجینئر پہ گیا جی, ہاں پہ گیا جی, تھوڑے باوے نو پہ گیا جی. ریفرنس نمبر 10, دین اسلام میں سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اور اس سے بھی بڑھ کر سورہ سبا میں آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم عطر کتنا عرصہ لاٹھی کے سہارے یوں ہی رہا, جب تک کہ دیمک چاٹ نہیں گئی اس لاٹھی کو. اور دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی, کئی مہینوں میں چاٹا تو وہ لاٹھی ٹوٹی, اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے تو جنوں کو پتا چلا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں اتنے عرصے سے. نبیوں کے جسم مرنے کے بعد سلامت رہتے ہیں اس عقیدے کی جڑ قرآن میں ہے. حدیثیں تو بعد میں آ رہی ہیں, جبکہ دین تصوف میں کیا ہے, کشف المحجوب اور تذکرۃ الاولیاء دونوں میں ہے. امام حنیفہ پر انہوں نے جھوٹ باندھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں رسول اللہ کی قبر میں اتر ہوں اور ان کی ہڈیاں جمع کر رہا ہوں, ایک ہڈی کو دوسرے سے الگ کر رہا ہوں. شیطانی خواب مت ہے مارا, اور پھر تعبیر یہ کی کہ ابن سیرین سے پوچھا, انہوں نے کہا اس میں تو خوشخبری ہے, آپ رسول اللہ کی سنتوں کو جمع کریں گے. استغفر اللہ, تو جمع کتنے کی تھی, میں سنتا کتاب دسو. ایک کتاب تے کوئی نہیں, ایک کتاب ہے الفقہ الاکبر, وہ کتاب اینی جب پڑیا بمشکل 15-20 صفوں کی کتاب, اس کے پہلے صفحے کا میں نے حوالہ پیش کیا کہ اس میں لکھا ہے کہ امام حنیفہ کہتے تھے کہ حضور کے ماں باپ کفر کی حالت میں فوت ہوئے. استغفر اللہ, کوئی اور بابا کہتا وہ دی قبر بھی انہوں نے پٹ مارنی سی, وہ کہتے نہیں وہ کتاب بدل گئی, ایک نکلی سی وہ بھی بدل گئی. بدلی نہیں, ملا علی قاری نے دفاع کیا ہے اس عقیدے کا اور اس کتاب کا. تمہارا اعلی حضرت کوئی شہ نہیں ہے ملا علی قاری کے مقابلے پر, یہ تو اعلی حضرت دعویٰ نہیں کرے گا, یہ صرف جان چھڑانے کے لیے اس طرح انہوں نے کیا. یار نبی علیہ السلام سے متعلق اللہ نے یہ خواب دکھانا تھا, اللہ نے خواب دکھانا ہوتا تو یہ دکھاتا کہ امام حنیفہ خواب میں نبی علیہ السلام کا آسا مبارک, آپ کا جبہ مبارک جمع کر رہے ہیں, بجائے یہ کہ ہڈیاں قبر میں اتر کر اور ایک کو ایک سے الگ کر رہے ہیں. یہ گستاخانہ عقیدہ تمہیں مبارک ہو. امام حنیفہ کا کوئی لینا دینا نہیں, ان کی طرف انہوں نے جھوٹ منسوب کیا. ریفرنس نمبر 11, سیکنڈ لاسٹ, دین اسلام میں ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی تم فرماؤ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے. اور دین تصوف میں بار شریعت میں لکھا ہوا ہے جو اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں مفتی امجد علی, اور باپا جانی نے فضان سنت میں لکھا اور ویڈیو میں طریقہ بتایا نماز غوثیہ کا. ہاں دین اسلام میں نماز اللہ کے لیے ہے, دین تصوف میں عبد القادر جیلانی کی نماز ہے. وہ کہتے ہیں نماز آپ نے اللہ کے لیے ہی پڑھنی ہے قبلہ رخ ہو کر, اور سورہ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ کل شریف پڑھنی ہے, کیونکہ بعد شرک بہت بڑا کرنا ہے نا, پہلے توحید کٹھی کر لو. سلام پھیر کر بغداد کی طرف 11 آپ نے قدم چلنے ہیں, اور آپ نے پھر ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے یا قاضی الحاجات, اے حاجتوں کے پورا کرنے والے, یا غوث الثقلین, اے جنوں اور انسانوں کے فریاد رس. کون؟ عبد القادر جیلانی, جو ایک نطفے سے پیدا ہوئے تھے. جنوں انس کے فریاد رس, میری مدد فرمائیے. نماز غوثیہ اندازہ کرے, یہ ہے دین تصوف. یہ میں آپ کو کمپیرزن بتا رہا ہوں. اور آخری 12 نمبر, یعنی کہ 24 کا ہاف ادا وابی, 12 نمبر حوالہ, وہ چشتی رسول اللہ کا, جو میں پہلے الگ سے پوائنٹ میں ڈسکس کر چکا کہ ان کے اعلی حضرت نے سبا سنابل کی تعریف کی ہے اور کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, نبی الاسلام پہ جھوٹ باندھا. فتاوی رضویہ میں اس کتاب میں چشتی رسول اللہ نکلا ہے. اگر اعلی حضرت کو پتا تھا اور انہوں نے پھر بھی تعریف کی تو اعلی حضرت گئے, اور اگر نہیں پتا تھا تو ان کی بزرگی فارغ کہ ایسی کتاب کی تعریف کر رہے ہیں جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اور ان کے جو دوسرے اعلی حضرت ہیں پیر میر علی شاہ صاحب, انہوں نے تحقیق الحق فی کلمۃ الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہہ کے دفاع کیا. اور ان کے چاچو تھانوی صاحب نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں اس کا دفاع کیا, جس کا میں نے پوسٹ مارٹم بھی کیا تھا. یہ آدھا 24 نمبر حوالے, یعنی کہ ادا وابی حوالے, ویسے تو گستاخی میں اب یہ اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں. یہ قیامت تک کے لیے ان کے تابوت میں آخری کیل ہے انشاءاللہ تعالی دین تصوف کے. اس کا جواب ویڈیو میں دینا ہے. ہاں یہ نہیں کہ یہاں موب لے کے آؤ, جو یہاں آئے گا سیدھا جیل جائے گا. جیم نال جیلم تے جیم نال جیل, ہاں تے جیم نال جنم. ہاں جڑا ایتھے آئے گا غلط نظریے نال, وہ جنم میں جانے کے اسباب پیدا کرے گا دین تصوف کا دفاع کر کے, اور جو صحیح نیت سے آئے گا تو جنت بھی جیم کے ساتھ ہی ہے. ہاں اور مسلم شریف میں حدیث ہے جو علم دین حاصل کرنے کے راستے پہ چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. ہاں خود یہ ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں. آج تک کوئی بریلوی گیا ہے کسی دیوبندیوں کے مدرسے کے باہر موب لے کر کہ ہمارے اعلی حضرت نے تمہیں مرتد ڈکلیئر کیا ہے تو ہم آپ کو شہید کرنے آئے؟ آج تک کوئی بریلوی کسی مزار کے اوپر گیا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے مسئلہ کی بدنامی ہو رہی ہے ہم یہاں سے خرافات ختم کرنے آیا ہے، یا دیوبندی پہنچ جائے کہ اس کی وجہ سے شرک پھیل رہا ہے، یا اہل حدیث پہنچ جائے؟ نہیں، آپس میں انہوں نے اپنی امپائرز تقسیم کی ہوئی ہیں. یہاں آتے ہیں اور یہاں آ کے مزہ چکھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی سامنے بیٹھے گا تو پھر بتائیں گے ہمارے پاس ایسی چیزیں جو سامنے بیٹھ کے انجینئر صاحب کی نظر کا فیض جب ہمیں پہنچے گا تو پھر ہم پر ایسے چشمے رواں ہوں گے کہ ہم انجینئر صاحب کو جواب دے لیں گے. تو اسی کہ جواب دینے نے تو ہڈے تو وڈا بریلوی دیو بندی میں رہا ہوں. تو یہ قیامت تک ریفرنسز ان کے لیے ادھار ہیں. ویڈیو میں جواب دیں. اب جواب یہ نہیں دینا کہ کتابیں بدل گئی ہیں. نہ تم نے مناظروں میں دفاع کیا ہوا کتابیں کوئی نہیں جی بدلیاں میرے کو ڈر گئے جائے. یہ بھی نہیں کہنا کہ بخاری میں لکھا ہوا ہے تین لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے، ایک پاگل شخص سے، ایک سوئے ہوئے شخص سے اور ایک نابالغ سے، ورنہ تمہارے بابوں کو پھر ہم نے پاگل ہی ڈکلیئر کرنا ہے. بزرگ کوئی نہیں جے ہو، سیدھی طرح کو پاگل جے. اور یہ بھی ہمیں نہیں کہنا آپ نے کہ مسلم شریف میں لکھا ہے کہ ایک بندے کی زبان لڑکھڑا گئی تھی خوشی میں، اس نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. کہنا تھا اس نے میں تیرا بندہ تو میرا رب. آگے نہیں پڑھتے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ، پہلے صحیح کلمہ پڑھوایا پھر پٹھک. یہ اس واقعے کا اس سے کوئی کمپیرزن ہے؟ چیزیں وہ پرانیاں ہو چکی ہیں جی. ہاں اور یہ بھی نہیں کہنا کہ جی اس طرح کی حدیثیں بخاری مسلم میں بھی موجود ہیں، بخاری مسلم میں اس طرح کا کوئی گند نہیں لکھا ہوا. ایک ان کے چھوٹو نے نکالا کہ مسلم شریف میں موجود ہے کہ نبی اسلام کی ایک دفعہ نگاہ پڑ گئی تھی عورت کے اوپر اور پھر نبی اسلام اپنے گھر گئے، اپنی بیوی سے صحبت کی اور صحابہ کو کہا کہ اگر کسی عورت پر نظر پڑے تو تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ، اس کے پاس بھی وہی چیز اللہ نے رکھی ہے. اس میں تو کوئی گستاخی نہیں ہے. گستاخی تب ہوتی جب تمہارے علی اجویری کی طرح یہ لکھا ہوتا کہ وہ عورت جس پہ حضور کی نظر پڑی وہ جب گھر گئی تو اس کے خاوند نے اسے طلاق دی اور حضور نے اس عورت سے شادی کر لی. یہ بکواس لکھا ہے کشف المحجوب میں. تمہیں حدیثیں بھی ہم نے پڑھانی ہے. پھر انہوں نے کہا جی بخاری میں لکھا ہوا ہے یہ نبی اسلام نے خودکشی کی کوشش کی، تو یہ تو گستاخی ہے. پہلی بات ہے وہ روایت منقطع ہے. اس میں ابن شاب زوری کہہ رہے ہیں فیما بلغنا، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، اس کی سند نہیں ہے. ہم بھی اسے کمزور روایت مانتے ہیں، حدیث نہیں ہے، وہ ایک روایت کے طور پر ہے. لیکن اگر اسے کوئی صحیح بھی مان لے کوئی گستاخی نہیں ہے. قرآن میں اس سے بڑی بات لکھی ہوئی ہے، اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. اللہ نے حفاظت کر لی. یہاں پر بھی ہے کہ نبی الاسلام خودکشی کی کوشش کرنے لگے تھے. کیوں؟ وہی میں وقفہ آ گیا تھا اور حضور کی خواہش تھی جلدی جلدی قرآن نازل ہو، تو حضرت جبرائیل سامنے آ گئے، تسلی دی. جس طرح یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور وہ عورت کے قصد سے باز آ گئے، اس میں الفاظ ہے یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتا. تو کوئی گستاخی نہیں ہے. یہاں پر ہے نبی الاسلام بھی خودکشی کر لیتے اگر رب کی برہان نہ دیکھتے. اور سورہ یوسف میں ساتھ یہ ہے کہ یوسف ہمارے مخلص بندے تھے چنے ہوئے، تو رسول اللہ بھی مخلص بندے تھے، کوئی گستاخی نہیں. ایک ٹوٹل دلائل جے نہ دے ورڈ پرے مارے جے میں الحمدللہ. اینڈ پہ دوبارہ سے میں آپ کو دعوت حق دوں گا بریلوی عوام کو بھی اور ان کے مفتی اعظم پلانٹ ارتھ مفتی منیب الرحمان صاحب کو حافظہ اللہ تعالی، کہ حق کا راستہ اختیار کریں، اپنے فرقے کو طلاق دیں اور ایک بار جوش سے نعرہ لگائیں میرے نبی سا ہائے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے کوئی نہیں. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. اچھا میرے بھائیو، ریل ٹائم جو آپ کی پرچیاں آئی ہیں میں انشاءاللہ وہ شروع کروں گا، لیکن صرف ورڈک دوں گا تاکہ میں مختصر وقت میں اسے کمپلیٹ کر لوں. جہاں کوئی تفصیلی ویڈیو ریکوائرڈ ہوگی تو انشاءاللہ میں آپ کو اپنی کوئی ویڈیو ریفر کر دوں گا. اگر مرنے سے پہلے آخری وصیت میں آپ کا شریک حیات کوئی وصیت کرے جو جائز ہو تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے؟ جی بہتر تو ہے کہ اس کو پورا کریں اگر جائز ہے، اور جائز وہ نہیں کہ جو آپ کی نظر میں جائز ہو. کسی عالم دین سے مشورہ کریں کہ یہ وصیت جائز ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کو یہ کوئی وصیت کر کے جا رہا ہے کہ جی میرا سارا زیور میرے فلاں بیٹے کو دے دینا اور بیٹیوں کو کچھ نہ دینا، تو یہ تو خلاف شرع وصیت ہے. وصیت ڈسکس کریں کہ وہ کس قسم کی وصیت ہے. اگر اللہ کی راہ میں بھی دینا ہے تو ایک تہائی مال سے زیادہ نہیں دے سکتے. اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو دیکھیں وراثت کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ, اس میں میں نے وراثت کیا ہوتی ہے, وصیت کیا ہوتی ہے, حبہ کیا ہوتا ہے, تحفہ دینا, یہ سارے ڈفرینسز بتائے ہیں. کیا آگ سے بنی ہوئی چیزیں جیسا کہ پکی اینٹ یا سریا وغیرہ قبر کے اندرونی حصے میں استعمال کیا جا سکتا ہے اگر زمین کی مٹی نرم ہو؟ جی کر سکتے ہیں, یہ قبر پکی کرنا نہیں ہے, قبر پھر بھی کچی رہے گی. جو آپ نے اینٹ لگائی ہوئی ہے اس کو کوئی بانڈ تو نہیں بنا رہے نا آپ سیمنٹ لگا کے. پرانے زمانے میں بھی اس طرح کی جو قبریں تھیں ان کے لیے پتھر کے آپ بنی ہوئی اینٹیں یوز کرتے تھے. آج کل بھی اگر آپ ٹیکس لے والی سائٹ پہ چلے جائیں وہاں اینٹیں بھی پتھر کی بنی ہوئی ہوتی ہیں جو استعمال کرتے ہیں, تو کوئی عرض نہیں ہے. سیلیں تو ہم استعمال کرتے ہی ہیں نا, سیمنٹ کی سیلیں ہوتی ہیں نا جو مٹی سے روکنے کے لیے اوپر ڈالی جاتی ہیں. وہ قبر پکی کرنا نہیں آتا, پکی کرنا وہ ہے جو باہر سے مکمل طور پہ کنسٹرکٹ کر دی جاتی ہے, اوپر آپ نے مٹی رکھنی ہے. میرے والدین نے اپنی جمع پونجی میری تعلیم پر خرچ کی جبکہ وہ اس سے حج کر سکتے تھے. آج میرے اوپر حج فرض ہے تو کیا میں خود پہلے حج کروں یا اپنے والدین کو؟ آپ خود ہی حج کریں گے, آپ کے والدین پہ تو حج فرض نہیں ہے. اس وقت ان پہ حج فرض نہیں تھا, آپ کی تربیت کے اوپر خرچہ کرنا ان کی ذمہ داری تھی. حج اس کے اوپر فرض ہے جو اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر کے کوئی مال بچا لے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ کے پاس اس وقت مال ہے تو حج آپ کے اوپر فرض ہے. ماں باپ کو اگر آپ نے کروانا ہے تو پھر وہ سارا مال آپ ماں باپ کو گفٹ کر دیں, خود دستبردار ہو جائیں اس سے, تو پھر ان کے اوپر حج فرض ہوگا. لیکن یہ فقہ حنفی کا ہیلا ہے, اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود حج کریں اور اللہ آپ کو توفیق دے, ماں باپ کو بھی کروائیں. اگر ہم اپنے بیوی بچوں کو دین پر چلنے کا کہیں اور وہ آگے سے بحث اور بدتمیزی کریں تو ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ نرمی ہی اختیار کریں گے, اور عموماً بچپن سے اگر آپ نے اچھی تربیت کی ہے تو اس کا کوئی رزلٹ نکلتا ہے. جوانی کی عمر میں جا کے تو ظاہر ہے بچے پھر بات نہیں سنتے, تو بہتر یہ کہ آپ پیار محبت سے کوئی ایونٹ کوئی اس طرح کا ہے, کوئی فوتگی کا, کوئی غم کی کیفیت ہو, اس وقت کوئی بات سامنے رکھیں تو امید ہے اثر کر جائے گی. اور اگر نہیں کرتی تو آپ اللہ کے حضور کوئی مجرم نہیں ہے, آپ کا دعویٰ دے لینا کافی ہے. امامت کروانے کے لیے شرائط کیا ہے؟ سب سے بڑی شرط تو ہے قرآن آنا چاہیے. اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ظاہر ہے وہ امامت نہیں کروا سکتا. صحیح مسلم شریف میں آیا کہ چار شرائط ہیں. نمبر ون قرآن کا علم جس کا سب سے زیادہ ہو, اس میں برابر ہو تو نمبر ٹو سنت کا علم, اس میں بھی برابر ہو تو نمبر تھری جس نے ہجرت پہلے کی ہے. اس زمانے میں ظاہر ہے یہ ایک علامت تھی دینداری کی کہ جو نبی اسلام کے لیے ہجرت کر کے آیا, یعنی دین میں وہ سینئر ہے, عمر میں نہیں دین میں سینئر. عمر کا سینئر ہونا وہ چوتھے نمبر کے اوپر ہے کہ اگر دین میں بھی برابر ہے پھر جس کی عمر زیادہ ہے. یہ صحیح مسلم میں امامت کی چار شرائط آئی ہیں. فقہ حنفی میں دو شرائط اور ہیں بڑی گندی گندی, وہ حنفی علماء سے آپ نے پوچھ لیں. ایک طرف آپ کا موقف ہے کہ اللہ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا, دوسرا آپ مشرک بریلوی اور شیعہ کو جنت میں بھی بھیج رہے ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کہہ رہے ہیں. نماز پڑھنے کا میں کہہ رہا ہوں, جنت میں تو میں نہ کسی مواحد کو بھیج سکتا ہوں نہ کسی مشرک کو, یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے. آخرت کا فیصلہ ہم نہیں کرتے, چونکہ کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں قرآن و سنت میں فرق کیا گیا, وہ فرق اپنی جگہ پر رہے گا. اللہ تعالی نے تو بت پرست مشرک اور اہل کتاب مشرک میں بھی فرق کر دیا. اہل کتاب کی عورتوں سے آپ کو نکاح کی اجازت دی ہے, بت پرست عورتوں سے نکاح کی اجازت نہیں دی. اللہ تعالیٰ بھی یہ فرق کر رہا ہے, اس لیے یہ ہماری مجبوری ہے. یہ ایک پوری ڈاکٹرن ہے, اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھیں شرک والے امام کے پیچھے نماز. اس میں نہ صرف میں نے امامت کا مسئلہ ڈسکس کیا بلکہ کلمہ گو مشرک کو ہم کافر کیوں نہیں کہتے یہ بتایا. باقی جنت کی گارنٹی میں نے کسی کو بھی نہیں دینی بھائی, یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. اللہ چاہے تو کلمہ گو مشرک کو بسبب اس کے کہ اسے کوئی بات سمجھ نہیں آئی گیون سرکمسٹانسز میں بخش سکتا ہے. کلمہ گو مشرک کی بات کروں, کافر مشرک کی نہیں. اور چاہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک سکتا ہے. دنیا میں ہم لوگوں کو شرک کے حوالے سے یہی بتائیں گے کہ بھائی یہ شرک ہے اسے بچ جاؤ. اس اعتبار سے تو مجھ سے زیادہ سخت انداز میں کسی نے توحید بیان نہیں کی اللہ کے فضل سے, لہذا ہمیں تو آپ توحید نہ سکھائیں کم از کم. ہمیں پتا ہے کہ دعوت کی حکمت کیا ہے، کس طریقے سے اس معاملے کو لے کے چلنا ہے. استخارے کا مفہوم اللہ سے خیر طلب کرنا ہے یا مشورہ طلب کرنا ہے، دونوں چیزیں ہیں جی. دعا ہے، اس میں کوئی نہیں آیا کہ اینڈ پہ آپ کو کوئی سبز لائٹ دکھائی جائے گی، ہاں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو میرے لیے آسان کر دے اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے دین دنیا معیشت کے اعتبار سے، اور اگر نہیں بہتر تو اس معاملے کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے اور مجھے اپنی تقدیر پر راضی کر دے. یہ دعا ہی ہے، دو نفل پڑھنے کے بعد بخاری میں ہے یہ دعا کرنی ہے. مؤذن بننے کے لیے کیا شرائط ہے؟ مؤذن بننے کے لیے کوئی داڑھی ہونا شرط نہیں ہے، ہاں کوئی پگڑی شرط نہیں ہے، صرف اذان آپ کو دینی آنی چاہیے، کافی ہے تو آپ دے سکتے ہیں. دوسرا آپ اجرت نہیں لیں گے. سنن نسائی میں حدیث ہے کسی ایسے شخص کو اذان پر مقرر نہ کرو جو اذان دینے کی اجرت لے. کیا باجماعت نماز میں مقتدی بھی امام کے پیچھے قرات کر سکتا ہے؟ جی اگر وقفہ کرے یا سرن نمازیں ہوں زور و عصر کی. اس میں ابن ماجہ میں حدیث ہے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم زور عصر کی نماز میں نبی الاسلام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملاتے تھے. ظاہر ہے سورہ فاتحہ کے بعد بخاری مسلم میں نبی الاسلام کا زور عصر کا قیام پہلی رکعت 30 آیات کے برابر اور دوسری 15 آیات کے برابر ہوتی تھی. اب 30 آیات تو سورت الملک ہے، اگر نبی الاسلام زہر عصر میں سورہ ملک پڑھ رہے ہیں تو صحابہ کرام تو 7 آیات پڑھ کے خاموش ہو جائیں گے، تو باقی 30 آیات یعنی تقریباً 15 منٹ کیا کریں گے، دکانوں کا حساب کریں گے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم بھی قرآن پڑھتے تھے جتنا یاد ہوتا تھا، اگر صرف سورہ اخلاص آتی ہے سورہ اخلاص ہی بار بار پڑھتے رہے جب تک امام رکوع میں نہ چلا جائے، اور جہرن نمازوں میں اگر سکتے امام کرے تو پڑھے، ادروائز سن لینا کافی ہے. نیو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا، یہ میری ویڈیو دیکھ لیں. بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کے لیے منع کیا گیا ہے یا کھانا پینا جائز ہے؟ جی بائیں ہاتھ سے کھانا پینا جائز نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ، یہ حکمن ہے. بلکہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے ایک شخص الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، نبی اسلام نے کہا کہ یہ شیطانی طریقہ ہے تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے بجائے دائیں ہاتھ سے کھانے کے اپنی عزت بچانے کے لیے شرمندگی چھپانے کے لیے اس نے کہا کہ میرا تو دائیں ہاتھ جو ہے نا وہ کام نہیں کرتا، تو نبی اسلام کی زبان سے یہ نکل گیا کہ اب تیرا دائیں ہاتھ نہ ہی اٹھے. اسی وقت فالج گرا، پھر پوری زندگی اس کے منہ تک دائیں ہاتھ نہیں پہنچا. یہ مسلم شریف میں ہے اور مشکات میں رسول اللہ کے معجزات والے چیپٹر میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں وہ، تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. یار کوئی وزن تو نہیں اٹھانا، نوالے کا کتنا وزن ہوتا ہے؟ ہاں باقی آپ جو وزن اٹھاتے ہیں اور معاملات ہیں اس میں آپ کر سکتے ہیں. لین دین میں بھی ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ دائیں ہاتھ سے کرو، لیکن وہ لین دین جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ 20 کلو کی چیز جو ہے وہ ایک لیفٹی ہے وہ دائیں ہاتھ میں کسی کو پکڑا ہے اس کا پاؤں ہی توڑ دے، یا ایک لیفٹی ہے اور وہ جانور دائیں ہاتھ سے ذبح کرنے کی کوشش کرے اور جانور کو تکلیف پہنچائے، جبکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ چھری کو تیز کرو اور جانور کو آرام پہنچاؤ. لیفٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے ہی جانور کو ذبح کرے گا، اس کا بائیں ہاتھ ہی اس کا دائیں ہاتھ ہے. طاقت والے سارے کام لیفٹی نے بائیں ہاتھ سے کرنے ہیں، باقی جو کھانے پینے والا معاملہ ہے یا آسانی سے جو لین دین کا معاملہ ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرے گا. نمازی کے کپڑوں پر اگر تصویر یا کوئی لوگو بنا ہو تو نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو چھوٹے چھوٹے لوگو ہوتے ہیں، وہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں اور نہ وہ ایسی تصویر ہیں جو عبادت کی غرض سے ہوتی ہیں. اتنا چھوٹا سا پرندہ یہاں بنا ہوا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہو جائے گی نماز. موجودہ حالات میں مجبوراً رشوت دینا جائز ہے جبکہ آپ مجبور ہوں؟ اگر کوئی اور چارہ نہیں ہے اور آپ کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے تو دل میں اسے گناہ سمجھتے ہوئے دیں تو صرف لینے والا گناہگار ہوگا، آپ نہیں ہوں گے. اور یہ بھی صرف اس کام کے لیے جو ضروری ہے، اگر وہ کام ضروری نہیں تو چھوڑ دیں. مثلا بجلی کا میٹر لگوانا، ظاہر ہے یہ بیسک نیڈ ہے، اس کے لیے اگر رشوت دینی پڑتی ہے اور کوئی اور چارہ نہیں ہے تو صرف لینے والا گناہگار ہوگا، آپ گناہگار نہیں ہوں گے. اس کے لیے وہ قرآن میں چار جگہ آ گیا کہ تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے مردار، بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے. لیکن اگر کوئی مجبوری ہو جائے اور بغاوت نہ ہو تو تم اتنا کھا سکتے ہو کہ تمہاری جان بچ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گرفت نہیں کرے گا. حتیٰ کہ سورۃ النحل میں 106 نمبر آیت میں آیا کہ کلمات کفر بھی بول سکتے ہو جان بچانے کے لیے. اس لیول کی کوئی مجبوری ہو جائے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، ویسے تو بجلی کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، کوئی آپ کو مفتی صاحب یہ بھی بتا دیں گے کہ جی اس کے بغیر نہیں، بجلی آج کل ایک بیسک نیڈ ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس سے بھی زیادہ ضروری چیز انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے، ہاں جس کے بغیر جو ہے وہ جان ہی بند ہو جاتی ہے بندے کی. بجلی جانے پہ تو صرف پسینہ آتا ہے نا, انٹرنیٹ بند ہونے کے اوپر تو لگتا ہے کہ یہ زندگی رہنے کے قابل ہی نہیں ہے. نوجوانوں میں ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اس بارے میں بتائیں. جی صحیح بتا رہے ہیں آپ, بڑی بھی ہے ظاہر ہے. آخرت اورینٹڈ نہیں ہے, ہر وقت بیٹھ کے ریلز دیکھتے رہتے ہیں ٹک ٹاک کی, اور ڈراموں میں وہ دنیا دیکھتے ہیں جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی ہے. راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں اور کمزور ہیں, اور اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ میرے اوپر بندش ہوئی بھی ہے. تو یہی کچھ ہی ہونا ہے بھائی, اور کیا ہونا ہے, ڈپریشن میں ہی جانا ہے نا. آخرت اورینٹڈ ہوں تو ڈپریشن سے نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اگر ایک بندہ پڑھ لکھ گیا ہے, اس کے ماں باپ کا کوئی کاروبار ہے, اس کا باپ اگر ریڈی بھی لگاتا ہے, وہ ریڈی پہ کھڑا ہو جائے یار, حلال کی کما لے. لیکن یہ نہ کہے کہ اب میں نے چونکہ ڈگری کر لی ہے تو اب مجھے کسی جگہ پہ افسر ہی لگنا ہے. یا تو اس کے پاس اتنے ریسورسز ہیں تو باہر کے ملک چلا جائے, اعلیٰ تعلیم حاصل کرے, وہاں پہ کوئی جاب کرے. یہاں رہنا ہے تو پھر آپ کو ڈپریشن سے نکلنے کے لیے ایک تو اپنی ضرورتیں کام کرنی پڑیں گی, آخرت اورینٹڈ ہونا پڑے گا, اور اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھنا ہوگا. مسلم شریف میں حدیث ہے, ہمیشہ اپنے سے نچلے والے لوگوں کو دیکھو, یوں تمہیں اللہ کی نعمتوں پر قناعت نصیب ہوگی. تو اس وقت دنیا میں جتنے مسلمان ہیں نا, کم از کم 7 ارب انسان ان کے نیچے ہی ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا, ان سے تو بہتر ہے نا. تو اللہ کا شکر ادا کریں. ایک شخص کی پوری زندگی گناہوں پر مبنی ہو اور مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے, تو وہ شخص دوسرے شخص کے برابر ہو سکتا ہے, اس کے برابر تو نہیں ہوگا لیکن بچ جائے گا انشاءاللہ تعالی, اگر مرنے سے پہلے اس نے توبہ کی, موت کے غرغرے سے پہلے. برابر تو نہیں ہو سکتا بھائی, جب رسی ٹوٹ گئی اس کو جوڑیں گے گرا تو لگ گئی. اللہ تعالیٰ ثواب ضرور دیتا ہے. سورۃ الفرقان میں آیا کہ جو گناہوں سے توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. لیکن یہ تو اس نے گناہوں سے توبہ کی, اللہ نے اسے انعام دیا, ٹھیک ہے. اب کوئی شخص یہ کہے کہ جس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے تو اس کے پاس تو کوئی ایسے گناہ نہیں ہے جو نیکیاں بن جائیں تو وہ دوسرے والا تو آگے نکل گیا. نہیں, اس طرح نہیں ہے بھائی. قیامت والے دن نیکیاں تولی جائیں گی, گنی نہیں جائیں گی. جس شخص نے پوری زندگی اس طرح گزاری ہے اس کے برابر تو وہ نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا جو سایہ نصیب ہوگا, اس میں ایک شخص وہ بھی ہے جس نے جوانی میں توبہ کی. ہاں, بڑھاپے میں توبہ کرنے والا جو ہے نا, بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا بند کر دیتا ہے. در جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبری, یہ پیغمبروں کا شیوا ہے جوانی پاکیزگی کے ساتھ گزارنا. بہرحال دونوں کے لیے ہی آخرت میں بھلائیاں ہیں جو توبہ کر کے مر جائے. لیکن یہ نہیں نا پتا کہ موت کس وقت آنی ہے, ہو سکتا ہے توبہ کے چکر میں موت پہلے ہی آ جائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کوئی میسج تو نہیں آپ کو بھیجنا کہ جی اتنے دن رہ گئے ہیں. صفائی کے بارے میں مولوی حضرات کیوں نہیں بات کرتے؟ صفائی سے مراد اگر آپ روڈز کی صفائی, گھروں کی صفائی, تو اس پہ بات ہونی چاہیے. ہم تو کرتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے صفائی نصف ایمان ہے. یورپ, امریکہ میں, جاپان میں آپ دیکھیں کس طرح سڑکیں, گلیاں لوگ خود صاف کرتے ہیں. یہاں پر سیوک سینس بالکل نہیں ہے, یہ میں مانتا ہوں. باقی جو جسم کی صفائی والا معاملہ ہے, غیر ضروری بالوں کا صاف کرنا, مونچھوں کا پس کرنا, ناخن کاٹنا, اس کے اوپر بھی ویڈیوز ریکارڈ ہیں, اس کے اوپر بھی ہم توجہ دلاتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ مسلمانوں کے پاس تو مسلم شریف کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے 534 نمبر, صفائی نصف ایمان ہے. لیکن یہ حدیث کتاب سے باہر نکل کے اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ آپ کو پاکستان میں نہیں نظر آئے گی, ہاں وہ آپ کو یورپ امریکہ میں نظر آئے گا. کس لیول کی صفائی ہے یار. جاپان میں تو اگلے دن ایک ڈاکومنٹری میں دیکھ رہا تھا کہ جو گلی میں نالیاں گزرتی ہیں اس میں لوگوں نے مچھلیاں پالی ہوئی ہیں, اتنی صاف نالیاں, ٹھیک ہے. دنیا کو انہوں نے جنت بنا دیا ہوا ہے, سیدھی سی بات ہے. ہم نے اپنی دنیا بھی جنت بنائی ہے اور آخرت کی بھی تیاری کوئی نہیں ہے. بریلوی حضرات جماعت کے دوران بچوں کو پچھلی صف میں کیوں کھڑا کرتے ہیں؟ بچوں کو پچھلی صف میں ہی کھڑا کرنا چاہیے. جو بچے عقل مند ہیں ان کی صف علیحدہ ہونی چاہیے. بخاری شریف میں آتا ہے سب سے آگے جو صف ہے وہ مردوں کی ہوگی, اس کے بعد بچوں کی, اور پھر اس کے پیچھے عورتوں کی. لیکن جو چھوٹے بالکل بچے ہیں انہیں تو آپ الگ صف میں کھڑا ہی نہیں کر سکتے, وہ تو صف توڑ دیں گے. اس کے لیے یہ کہ اپنے ساتھ کھڑا کریں, اور صف کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے آپ صف کی ایکسٹریم پہ کھڑے ہو جائیں دائیں یا بائیں اور اپنے ساتھ بچے کو کھڑا کر لیں تاکہ کسی کو یہ بھی اعتراض نہ ہو کہ یہ صف ٹوٹنا لازم آ گیا. بہرحال اس سے بھی آگے ہے بخاری مسلم میں نبی الاسلام نے اپنی نواسی امامہ بنت ابل آس, امامہ یہ لفظ امامہ ہے امامہ نہیں ہے, الف حمزہ کے اوپر پیش ہے, اس کو اٹھا کر آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی. جب سجدے میں جانے لگتے تو سائد پہ بٹھا دیتے اور جب قیام میں جاتے دوبارہ اٹھا لیتے, تو بچوں کو آپ اٹھا کے بھی نماز پڑھا سکتے ہیں. لہذا اگر بچوں کی صف علیحدہ بنانے کے لیے کوئی کہے اور بہت چھوٹا بچہ ہے اور آپ پیچھے نہیں بچے کو رکھنا چاہتے تو اسے صف میں اٹھا لیں, آپ اسے حدیث دکھا دیں اور آپ کو پتا ہے یہ ان شاء اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے ماننے والے فوراً مان لیں گے. نہ منن دیکھو ٹنیو سنی کا اخوانا چھڑ دو. اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے, امامہ بنت ابل آس والی. حنفیوں کے نزدیک کتا اٹھا کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, بچہ اٹھا کے پڑھی تو نماز ٹوٹ جائے گی, لیکن کہتے ہیں احتیاطاً کتے کا منہ باندھ لیں کہیں آپ کو زبان نہ مار دیں کیونکہ پھر کپڑے نہ پاک ہو جائیں گے. تو اسی اپنے چھوٹے چھوٹے کتے چک کے نماز پڑھا کرو, اسی چھوٹے چھوٹے بچے چک کے پڑھیں گے. مدینے کے کتے, وہ باپا جانی نے کہا نا مدینے کا کتا تو میں مشہور ہوں. تو جب باپا جانی مدینے کے کتے ہیں تو ان کے آگے جو بچے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کتے ہیں مدینے کے. ہاں, کیا اثر اور مغرب جمع کر سکتے ہیں؟ اثر اور مغرب نہیں جمع ہوگی, زور اثر جمع ہوگی, مغرب اور عشاء جمع ہوگی. جماعت مغرب کی ہو تو اثر پہلے ادا کریں گے یا مغرب؟ اس میں آسان طریقہ یہ ہے کہ مغرب کی جب نماز ہو رہی ہے اور آپ کی اثر رہتی ہے تو آپ مغرب والے امام کے پیچھے اثر کی نیت کر لیں, جب وہ تین پڑھ کر سلام پھیر دے تو آپ کھڑے ہو جائیں اور چار اپنی پوری کر لیں. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب ادھر بیٹھے ہوئے باقی لوگوں کو بھی پتا ہو یہ مسئلہ, ادروائز وہ تو کہیں گے کہ تو ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا, نماز لوٹا رہا ہے, اور سے اور بن جائے گا. تو اگر فتنے سے بچنا ہے تو مغرب والے کے پیچھے مغرب پڑھیں, اثر آپ بے شک بعد میں پڑھ لیں. ترتیب کا جو معاملہ ہے یہ اجتہادی ہے اس صورت میں جب آپ کا نماز کا وقت نکل چکا ہے. کیا ہم اکیڈمی میں والدین کی اجازت کے بغیر آ سکتے ہیں؟ یار اکیڈمی میں آنا کوئی فرض واجب نہیں ہے, علم دین حاصل کرنے کے لیے اکیڈمی آنا کوئی ضروری نہیں ہے, آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں. میں تو اجازت نہیں دوں گا کہ آپ ماں باپ کی اجازت کے بغیر یا ان کو بتائے بغیر یہاں پر آئیں, یہ حرکت نہ کریں, ہم اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے. اور اگر آپ شادی شدہ ہیں, انڈیپینڈنٹ فیملی ہے, تو ماں باپ سے پوچھنا کوئی ضروری نہیں ہے, آپ انڈیپینڈنٹ ہیں. کیا عورت غسل اتارے بغیر بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ بالکل پلا سکتی ہے, اور روٹی بھی پکا سکتی ہے, ہنڈیا بھی پکا سکتی ہے. یہ غسل جنابت یا حیض والی جو کنڈیشن ہے یہ حکمی نجاست ہے, حقیقتاً یہ نجاست نہیں ہے, یہ شریعت کے حکم میں نجاست ہے, پریکٹیکلی یہ نجاست نہیں ہے, سوائے حیض کا خون, وہ عورت پاک ہی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, ام عائشہ کہتی ہے نبی الاسلام اعتکاف میں مسجد میں ہوتے تو میں نبی الاسلام کو بسترا پکڑاتی تھی ان کا جبکہ میں حیض کی حالت میں تھی. میں نے کہا یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں, تو آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا. یعنی یہ حکمی نجاست ہے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں عائشہ کہتی ہیں میں حیض کی حالت میں تھی اور نبی الاسلام اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ کر قرآن پڑھ لیتے تھے, گود میں رکھ کر. یہ نبی الاسلام جان بوجھ کر ایکٹیویٹیز کرتے تھے, ایک تو میاں بیوی کی محبت بتانے کے لیے, دوسرا شرعی مسائل بتانے کے لیے. پھر بخاری مسلم حدیث ہے, سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ایک دن گھر سے نکلا, راستے میں رسول اللہ سے ملاقات ہوئی تو مجھے اچانک یاد آیا میں تو جنبی ہوں, تو میں کھسک گیا, جا کے غسل کیا, تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں چلا گیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا, پاک ہونے گیا تھا. آپ نے فرمایا مومن تو کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا. یعنی نبی اسلام نے غسل جنابت کو بھی حکمی نجاست کہا. ایک بندہ بغیر وضو کے بیٹھا ہے تو ناپاک تو نہیں ہے, لیکن نماز پڑھنے کے اعتبار سے حکمن وہ ناپاک ہے جب تک کہ وضو نہ کر لے. ویسے مسجد میں آپ بغیر وضو کے بیٹھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, نماز پڑھنی ہوگی تو آپ کو وضو کرنا ہوگا. تو یہ آپ نے فرق یاد رکھنا ہے, یہ حکمی نجاست اور حقیقی نجاست کا. برصغیر اور ایشیا میں اسلام نہیں تھا, بریلوی کہتے ہیں ہمارے بزرگ بابوں نے پھیلایا مگر آپ کہتے ہیں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. نہیں وہ تو مکر گیا, اب میں نے جب سے بتایا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا تو وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھانا تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پہ کسی کو بزرگ مان لیا جائے. فارغ ہو جائے بریلی. ہاں لو سامو. میں نے ان کو کہا تھا سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والا ڈاکٹر ذاکر نائک سلطان الہند کیوں نہیں ہے؟ اس کی تو ویڈیو بھی ہے, تمہارے باموں کی تو ویڈیو بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, اللہ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. تو میں نے کہا تمہارے بابے بھی فاسق تھے. لو سامو. پرانی گلا پرانے بانے مار چڑے بابے. تبلیغی جماعت نے ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیا مختلف جماعتوں کے اندر, تو کیا انہوں نے مان لیا بریلویوں نے کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں؟ اس سے بڑھ کر جرمنی میں کئی قادیانیوں نے گوروں کو مسلمان کیا ہے لیکن قادیانیت کے اندر داخل کیا ہے, ہمارے والے اسلام میں داخل نہیں کیا. تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے یار وہ اسلام اور ہے. ہم بھی کہتے ہیں دین تصوف اور ہے. ہاں یہ دین وہ ہے جو مکہ مدینے سے آیا ہے. تمہارا دین وہ ہے جو آیا ہے بغداد سے, اجمیر سے, بریلی سے, دیوبند سے. ایک عورت اپنی وراثت اپنے بچوں کی مرضی کے خلاف اپنے بھانجے کو دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی. اور بھانجا بہت امیر بھی ہے. ہاں اس کے لیے وصیت کر سکتی ہے ایک تہائی مال میں, یا گفٹ کر سکتی ہے. وراثت تو ایک تہائی سے زیادہ وہ دے ہی نہیں سکتی. یہی تو چیک ہے جو لگایا گیا ہے. یہاں دیکھیں مولوی کئی بابوں کو جو اپنے گھر والوں سے ناراض ہوئے ہوتے ہیں نا, ایسا پٹو ڈالتے ہیں کہ مرنے سے پہلے جداد اپنے نام پہ لگوا لیتے ہیں, یعنی کہ مدرسے کے نام پر. ایک ہی بات ہے, استعمال دورہ نہیں کرنی ہے, پاؤں کان ہے تو بڑھو. تو وہ ان کو بانٹ کے چلے جاتے ہیں, بچوں کو محروم کر دیتے ہیں. بخاری مسلم حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے کہا اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر مرو. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد وہ اوروں سے مانگتی پھرے؟ وہ لمبی حدیث ہے, میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے. سعد ابن ابی وقاص نے ارادہ کیا کہ میں سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں, نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی. پھر کہا دو تہائی, نہیں اجازت ملی. آدھا, نہیں اجازت ملی. ایک تہائی, کہا یہ بھی زیادہ ہے لیکن اس کی اجازت دیتا ہوں, دو تہائی اولاد کے لیے چھوڑ کر مرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری ایک بیٹی ہے, اس کی بھی شادی ہو جانی ہے, تو میں مال اللہ کی راہ میں. آپ نے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو تمہارے مرنے بعد یہ لوگوں سے مانگتی پھرے. اور ماں باپ اولاد کو آنکھ بھی نہیں کر سکتے, یہ رحمی رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا. ایک صورت میں ٹوٹ سکتا ہے کہ اولاد کافر ہو جائے. تو آپ میرے خیال ہے ان کے نزدیک کافر ہی نہ ہو چکے ہوں, ان کا فرقہ چھوڑ دے تو کافر ہی ہو جاتے ہیں. شرعی اعتبار سے آپ کافر نہیں ہیں, اور الحمدللہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں بھی آپ کافر نہیں ہیں, اللہ کا شکر ہے. یا دوسری صورت ہو سکتی ہے, یہ بخاری مسلم میں ہے کہ کافر کا وارث مسلمان, مسلمان کا وارث کافر نہیں ہو سکتا. دوسری صورت ہے جامعہ ترمذی میں کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا. اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے یا بیٹا باپ کو قتل کر دے تو ایک دوسرے کی جداد کا مالک نہیں ہو سکتا, یا بھائی بھائی کو قتل کر دے تو جداد کا مالک نہیں ہوگا. جمعہ کے خطبہ کے دوران کیا آپ امام کے سامنے سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ امام کے بالکل سامنے جا کے پڑھیں گے تو اس کو تو غصہ آئے گا نا, سائڈ پہ کھڑے ہو کے پڑھیں نا. ہاں جی پڑھیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے جمعے کا, ایک شخص آیا بیٹھ گیا, آپ نے فرمایا جمعے والی دو رکعتیں پڑھ لی ہیں مسجد میں داخل ہونے کی؟ کہا نہیں. تو فرمایا مختصر پڑھو. جب خطیب ممبر پر ہو تو پھر آپ نے دو رکعتیں مختصر پڑھنی ہے, اور جب خطیب ممبر پر نہ ہو تو بخاری مسلم ہے جتنی مرضی رکھتے چاہو پڑھو, وہ آپ دو چار چھ آٹھ جتنی مرضی پڑھیں. وہ تو بخاری مسلم میں یہاں تک آیا جو سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب, جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے کی قربانی کا ثواب, جو اس کے بعد آتا ہے اسے بھیڑ یا بکری, اور جو اس کے بعد آتا ہے اسے مرغی صدقہ کرنا, اور اس کے بعد جو آتا ہے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب, اور اس کے بعد فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں جب امام ممبر پر آ جاتا ہے, اور پھر وہ اللہ کا ذکر امام سے سنتے ہیں. اور آج کے دور میں کسے کہانیاں, مجبوراً بچارے. آفٹر دا پروفٹ بک میں گورا لکھتا ہے جی خلفائے راشدین تمام عہدے قریش کے لیے رکھتے تھے, حضرت علی نے اس روایت کو ختم کیا وغیرہ, عربی کو بھی مکمل برابر. نہیں اس طرح نہیں تھا, سارے عہدے نہیں رکھتے تھے, خلافت قریش میں رہے گی یہ تو حدیث ہے. باقی زیادہ مسئلہ جو ہے حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوا, جو بنو امیہ اوپر آ گئے تھے اس سے حضرت علی نے اختلاف کیا تھا, اور انہوں نے سینئر اصحاب کو عہدوں پر فائز کیا تھا. تمام انبیاء اکرام اصلاح پسند لائف سٹائل تھا، جبکہ ان کے پیروکار علماء رجت پسند کیوں ہیں؟ سوال کو برداشت نہیں کرتے. یہ تو علماء سے جا کے پوچھیں، ہم تو برداشت کرتے ہیں الحمدللہ، جواب دیتے ہیں پورے پیشن کے ساتھ، اسی اصول اور ممادی کے اوپر دیتے ہیں جس اصول اور ممادی پہ انہیں بات سمجھ آتی ہے اللہ کے فضل سے. باقی علماء کا مسئلہ یہ کہ وہ ایک کلٹ بن چکے ہیں، وہ ایک فرقے کے کسٹوڈین ہیں. دیکھیں مفتی منیب صاحب نے صرف جا کے افتتاح کیا ہے دیوبندیوں کی مسجد کا، اب آپ کو جواب مل گیا کہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں تجدید ایمان کریں، یعنی کہ تجدید بیعت بھی کریں، یعنی کہ تجدید نکاح بھی کریں. یہ ہوتا ہے، ہو رہا اس لیے کہ ظاہر قرآن و سنت کو انہوں نے چھوڑ دیا، یہ اپنے بابوں کے دین کے اوپر ہے. مجھے بے حیائی پر مبنی خواب آتے ہیں جس میں اپنے گھر کے افراد سے متعلق ہوتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، بخاری مسلم میں کہ خواب کی تین اقسام ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، نفس کی طرف سے. اگر برا خواب دیکھو تو الٹی طرف تین دفعہ تھوک دو اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرو، کچھ عرصے بعد ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. شیعہ اسماعیلی تین نمازیں پڑھتے ہیں، اس بات میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تین نمازیں نہیں پڑھتے یار، پانچ ہی پڑھتے ہیں، تین اوقات میں پڑھتے ہیں. جائز ہے تین اوقات میں پانچ نمازیں پڑھنا، افضل الگ اوقات میں پڑھنا ہے، لیکن تین اوقات میں بھی جائز ہے، اہل سنت کے ہاں بھی ہے. وی آن اے فرنچائز اسکول، کین آئی پے فیس آف سم اسٹوڈنٹس بائی زکات؟ بالکل دے سکتے ہیں. پرابلم کیا ہے جی؟ منی ول بی انویسٹڈ ٹو مائی اون اسکول ان مائی زکات. نہیں نہیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بخاری میں حدیث ہے، صدقے کا گوشت لایا گیا، نبی علیہ السلام کے پاس ایک غریب عورت تھی، آپ نے اسے گفٹ کیا. تھوڑی دیر بعد وہ عورت اس کو پکا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں لے آئی، آپ نے کھا لیا. صحابہ نے کہا یہ صدقے کا گوشت تھا، آپ نے فرمایا یہ صدقہ اس کے لیے تھا، میرے لیے تو نہیں ہے، میں ڈائریکٹ کھاتا تو صدقہ کھاتا. اب اس کی مالکن وہ عورت ہوگی، اس سے جب میں لے کر کھا رہا ہوں تو یہ صدقے کا گوشت نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کسی کو زکات کے پیسے دیتے ہیں، وہ اس کا مالک ہو گیا. وہ اگر کوئی چیز پکا کے آپ کو دے گا تو آپ کھا سکتے ہیں، آپ پہ نہیں زکات لگ رہی. اس طرح تو نہیں دنیا میں نظام چلتا، ورنہ تو کوئی امیر آدمی کسی غریب آدمی سے کوئی چیز لے کے کھا نہیں سکتا. تو اس کے حوالے سے بھی امام حنیفہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے. اگر ہم نے ایک نماز اکیلی حالت میں پڑھی تو اسی نماز کو پھر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے، اگر ٹائم ملا تو پڑھ لیں، بالکل، جتنا گھول ڈالیں گے اتنا میٹھا، جائز ہے یہ. جو لوگ ہمیشہ کے لیے سفر کی زندگی گزار رہے ہیں، مثلا ڈرائیور وغیرہ، موجے ہی موجہ جی، کیا نماز قصر کریں گے؟ بالکل قصر کریں گے. روزے کا فدیہ دیں گے؟ بالکل دیں جی، موجے مارے. یہ تو کوئی ہے نا، اللہ نے اس کو حالات و واقعات دیے ہیں نا. ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے کہ پریگنٹ عورت، دودھ پلانے والی عورت کو نبی علیہ السلام نے روزوں میں تاخیر کی، مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے، اور اگر وہ اس پہ بھی قادر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، فدیہ دے لے. مسافر کے بارے میں سنن کبری البیہقی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان کے دور میں جب آذربائیجان کی جنگ کے لیے رشیا گئے تو 6 مہینے تک برف باری ہوتی رہی، اور ہم نے 6 مہینے قصر نماز پڑھی وہاں، حالانکہ قصر تو 19 دن ہے، اس کے بعد نہیں ہے، لیکن وہ آج کل کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے، وہ وہاں رکنا نہیں چاہ رہے تھے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ کہیں 19 دن سے کام کے لیے گئے، 18ویں دن آپ کو پتا چلا یار نہیں ایک دن اور لگ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، قصر پڑھیں. یوں آج کل کرتے کرتے اگر 6 مہینے بھی گزر جائیں تو قصر نماز بھی پڑھیں گے. ڈرائیور حضرات تو قصر بھی پڑھیں، نمازیں جمع بھی کریں، موجے مارے. جو نمازیں سفر کی حالت میں قضا ہو جائیں ان کی واپسی کا طریقہ پوری نماز ہوگی؟ پوری ہی پڑھنی چاہیے، اجتہادی مسئلہ ہے. حنفی یہ کہتے ہیں کہ جو سفر کی حالت میں قضا ہو گئی، گھر آ کر آپ 2 ہی فرض پڑھیں گے، وہ اس لیے کہتے ہیں ان کے نزدیک قصر کرنا واجب ہے، ہمارے نزدیک قصر کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام نے پوری نماز بھی سفر میں پڑھی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب آپ گھر پہنچ گئے تو آپ حالت امن میں آپ فرض پورے پڑھیں، سنتیں تو ضرورت ہی کوئی نہیں. میرے والد صاحب اہل بیت کے معاملے میں بہت سخت ہیں، جو اہل بیت کا بے ادب اور گستاخ ہوتا ہے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے، برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں. کیا رہنمائی میں کروں جی، اس طرح اگر آپ لوگوں کے جنازے پڑھنا چھوڑ دیں گے تو پھر تو ہمارے نزدیک تو جو ایک امام کی تقلید کرتے ہیں وہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جن لوگوں نے توحید کے اندر اپنے بابوں کو داخل کیا ہوا ہے وہ اللہ کے گستاخ ہیں، اس کا تو اینڈ کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے وہ جتنا مرضی گناہگار ہے اس کا جنازہ آپ پڑھیں گے، پڑھنا چاہیے، یہی طریقہ ہے صحابہ اکرام کا، اہل بیت کا، یہ ایک حق ہے ایک مسلمان کا، اسے تو دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہے۔ انہیں بتائیں کہ یہ گستاخ تھا، تو مسلمان بھائی تھا، غلطی لگ گئی، یہ زیادہ دعاؤں کا محتاج ہے کہ اس کے لیے آپ دعا کریں۔ کیا پیشاب کرتے وقت آخر میں جو قطرے لباس پر گرتے ہیں ان سے نماز ہو جاتی؟ آخر میں کیوں گرتے ہیں جی، لباس پر تو نہیں گرتے، پیشاب کرنے کے بعد آپ تسلی کر کے اٹھے نا، اس کے باوجود اگر کوئی قطرہ نکلتا ہے تو اس کو آپ ٹیشو پیپر سے پونچھ کے دوبارہ سے استنجا کر لیں۔ پیشاب کی قطروں کی بیماری، استنجا کرنے کا طریقہ، اس پہ میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، یہ نیچرل پروسیس ہے، وہ قطرے ضرور نکلتے ہیں، لیکن ایک دفعہ جب آپ صفائی کر لیں گے پھر دوبارہ قطرے نہیں نکلیں گے۔ اور یہ آپ نماز کے اوقات میں استنجا یا پیشاب نہ کیا کریں، پھر ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے۔ ایک بندے نے نماز 1:30 بجے پڑھنی ہے، 1:25 پہ وہ ٹوائلٹ میں چلا گیا ہے، تو ظاہر ہے پھر تو جماعت سے نماز پڑھ بیٹھا۔ آپ میرے بھائی پیشاب سے 1 بجے فارغ ہو جائیں اور پھر آپ 1:20 پہ جا کے وضو کر کے نماز میں شامل ہوں، انشاءاللہ کوئی قطرے نہیں آئیں گے، جو آنے ہوں گے وہ پہلے ہی آ چکے۔ اور استنجا کرنے کا طریقہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ ایک عام انسان تبلیغ کا کام کس طرح کر سکتا ہے؟ کوئی ایک مثال دے کر واضح کرے۔ ایک نہیں، کئی مثالیں دی ہوئی ہیں بھائی، مجلس 50، انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، وہ دیکھ لیں۔ ایک مثال آپ لے لیں، آج میرے ساتھ تصویر کھچوائیں، فیس بک پہ لگائیں، نیچے گالیاں کھائیں، جو جو گالیاں دیتا ہے اسے کہیں بھی تینوں کیا مسئلہ ہے، بلکہ یہ پوچھیں 10 منو کیا ہو گیا ہے، یہاں سے تبلیغ شروع ہو جائے گی۔ پھر اسے بتائیں کہ میں نے قادیانی والی نماز چھوڑ دی ہے، میں وہ نماز پڑھتا ہوں جو بخاری مسلم میں لکھی ہے، تمہارے غوث پاک والی نماز، یہ ہے جی ایک مثال دے دی آپ کو۔ پرائیویٹ کلینک میں ڈاکٹر کا دوائی میں 35-40% ہوتا ہے، اس طرح لیبارٹری کے ٹیسٹ میں بھی، کیا اتنا منافع لینا جائز ہے؟ بالکل ظلم کر رہے ہیں جی، بالکل ظلم کر رہے ہیں۔ جو دوائی کے اوپر قیمت لکھی ہے اس سے زیادہ تو آپ چارج نہیں کر سکتے، اگر وہ ریٹیل پرائز گورنمنٹ نے پروو کی بھی ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی ڈاکٹرز کے لیے یہ ہے کہ ڈاکٹر کا کام صرف یہ ہے کہ تشخیص کرے، اس کے بعد فارماسسٹ کا کام ہے کہ وہ دوائی لکھے۔ باہر کے ملکوں میں اس طرح نہیں ہوتا، یا آپ اس سے فارمولا لکھوا لیں، آپ کی مرضی ہے، جس مرضی کمپنی کا وہ فارمولا لے لیں۔ ایک ہی دوائی ہوتی ہے جو بغداد شریف کی بنی ہوئی ہے وہ آپ کو 10 روپے کی گولی ملتی ہے، اور جو یو کے شریف کی بنی ہوئی ہے وہ 100 روپے کی ملتی ہے، جبکہ دونوں یہی بنی ہوتی ہیں، صرف پیکنگ کا فرق ہوتا ہے۔ تو وہ آپ کی مرضی ہے، جو مرضی لیں۔ ہاں جہاں پہ بہت مہنگی ادویات کا ایشو ہے تو وہ پھر آپ کوشش کریں کہ بغداد شریف، اجمیر شریف کی نہ لیں، اے ٹی کے وغیرہ، اس میں آپ گورا شریف کے ہی لیں، سیدھی سی بات ہے، اسرائیل شریف کا، بائیکاٹ ادھر نہیں کرنا آپ نے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ فقہ جعفریہ اہل بیت کی فقہ ہے، ہم اسے کیوں نہیں ہم مانتے ہیں، ہم کیوں نہیں مانتے ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ اہل بیت نے جو سب سے بڑی بات دی ہے، جو شیعہ کو خود فالو کرنی چاہیے، امام جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری کوئی بات قرآن کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو ان کے عقیدے قرآن کے خلاف ہیں وہ ہم نہیں مانتے، تو ہم فقہ جعفریہ پہ ہی عمل کر رہے ہیں۔ باقی عمل کرنا ہے عقیدے پر تو عقیدہ تو قرآن میں آیا ہے، اس کے لیے آپ کو اصول الکافی یا بخاری مسلم کی ضرورت نہیں۔ رہے اعمال، تو ان میں ٹاپ آف لسٹ جو چیز ہے وہ تو نماز ہے، تو نماز کا طریقہ تو میں نے ثابت کیا ہے، سنی شیعہ کا ایک ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جس مرضی فقہ کو ثابت کریں، نماز کا طریقہ ایک ہی ہے۔ جو رشتہ دار مشرک ہو اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں جی، کلمہ گو مشرک، کلمہ گو گستاخ، چاہے وہ گستاخ صحابہ ہے، گستاخ اہل بیت ہے، مسلمان ہے، اسے ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، باقی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ یہ جو سورہ توبہ کی آیت آپ نے کوٹ کی ہے نا، یہ کلمہ گو مشرک کے لیے نہیں ہے، کافر مشرک کے لیے ہے، کافر کا آپ جنازہ نہیں پڑھیں گے، اس کے لیے ریسٹ ان پیس بھی نہیں لکھیں گے، زندگی میں دعا کریں گے، مرنے کے بعد نہیں کریں گے، مسلمان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ شرک والے امام کے پیچھے نماز، یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ میری والدہ نعت خواں ہیں اور وہ عبد القادر جیلانی کی مرکبت پڑھتی ہیں، کیا اس سے ملنے والے پیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ نہ استعمال کریں جی، اور انہیں منع کریں خدا کے لیے، عبد القادر جیلانی کی مرکبت پڑھ کے کیا نکالنا ہے، مرکبت تو ہوتی نہیں ہے، ان سے مدد مانگی ہوتی ہے، شرک ہے نرا۔ خاندانی جھگڑوں میں اگر کوئی آپ پر حملہ کرے تو کیا اسے مار سکتے ہیں؟ حملے سے مراد اگر وہ آپ کو قتل کرنے آیا ہے آپ کے گھر کے اندر اور آپ کے اوپر کوئی بندوق تان لیتا ہے تو علیحدہ بات ہے، اور ادروائز اگر ہاتھا پائی کے لیے آیا تو آپ اس کی جان تو نہیں لے سکتے، اس کے لیے آپ کورٹ کا راستہ اختیار کریں، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں بھائی۔ فرض نماز مسجد میں پڑھنا ضروری ہے یا گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، مسجد میں پڑھنی ہے مرد کے لیے، کیونکہ شہروں میں مساجد ہر نماز کے بعد فوراً بند ہو جاتی ہیں، تو آپ ٹائم پہ پہنچے نا بھائی، آپ کو کس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ لیٹ پہنچے؟ اور دوسرا، لیٹ اگر جانا ہے تو آپ ایسی مسجد میں جائیں جو بازار کے اندر ہے، بازار والی مسجدیں عموماً زہر کے وقت کھلتی ہیں، عشاء تک کھلی رہتی ہیں، کیونکہ پورا دن لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، بازار کے اندر مسجدیں کھلی رہتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی گیم مثلاً ہاکی، فٹ بال، کرکٹ کھیلنے پر جو ہارنے والی ٹیم کو پیسے ملتے ہیں، کیا وہ جائز؟ ہارنے والی کو ملتے نہیں ہیں، ہارنے والے سے تو لیے جاتے ہیں، جو ہے اگر ہارنے والے کو پیسے مل رہے ہیں کہ بہت اچھا کام کیا آپ نے، آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو جوئے والا معاملہ ہی نہ ہوا نا۔ تو جیتنے والے کے یہ سنوکر میں بھی جو جیتے گا وہ نہیں دے گا، بلکہ جو ہارے گا وہ دے گا، یہ جوا ہے۔ کہتے ہیں کہ عورت اپنا رزق ساتھ لے کر آتی ہے شادی کے بعد، لیکن جو تنخواہ دار آدمی ہے اس کی تنخواہ تو اتنی ہی رہتی ہے، وہ کون سا رزق ہے؟ ہاں جی، میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ پہلی بات ہے، یہ مطلب ایک سلوگن کے طور پر ہے، یہ بات ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا رزق لکھا ہوا ہے، باقی یہ جو تنخواہ کا اتنا رہنا، تنخواہ کم بھی ہو جائے نا تب بھی رسک بڑھ جاتا ہے بھائی۔ ہاں، رسک بڑھنے کے لیے تنخواہ کا زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، اگر آپ کی تنخواہ ہے 50,000 اور آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہے جس کی ادویات کے اوپر 30,000 لگ جاتا ہے، اس کی بجائے آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض نہیں ہے تو 30,000 آپ کی تنخواہ بڑھ گئی۔ جی، مسلم شریف میں حدیث ہے، ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو۔ یہ آپ لوگوں نے کوانٹٹی کے اوپر چیزوں کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کریں، اگر آپ کے گردے کام کر رہے ہیں اور آپ کو ڈائلسس نہیں کروانے پڑ رہے، اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے، تو یہ برکت ہے۔ اور دوسرا، تھوڑی اپنی اداؤں پر بھی غور کریں، فضول خرچیوں کے اوپر بھی غور کریں کہ آپ اپنی تنخواہ کا کتنا حصہ کن کاموں میں لگا رہے ہیں، جہاں پر لگنا بھی چاہیے تھا کہ نہیں۔ ایک غریب آدمی کا کیا کام ہے کہ روزانہ جو ہے وہ ہوٹل پہ بیٹھ کے تو 70-80 روپے کی دودھ پتی پیے؟ ایک غریب آدمی کا کیا کام ہے کہ روزانہ وہ جا کے فاسٹ فوڈ کھانا شروع کر دے؟ گھر میں کیوں نہیں ٹکتا وہ؟ پھر وہ کہتا ہے میں غریب ہوں۔ تو بھائی، یہ تو مڈل کلاس لوگ بھی نہیں افورڈ کر سکتے، اور اس کے بعد نکلنا کیا ہے؟ صحت کی خرابی، پریزرویٹو فروٹس کھاتے ہیں، اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں۔ چلو کبھی کبھار ہو جائے، وہ ہفتے میں ایک دفعہ کسی نے باہر سے کھانا کھا لیا مجبوراً، وہ ایک لادہ بات ہے، لیکن لوگوں نے روٹین بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ چیز بھی دیکھیں، میں نے تو دیکھا عموماً لوگ فضول خرچی بہت زیادہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر وہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ غریب لوگ تو بعض اوقات اتنے ظالم ہیں، یہ اپنی تمام ضرورتیں امیروں سے لے کر پوری کر لیتے ہیں، وہ ضرورتیں جو امیر خود اپنی نہیں پوری کر رہے ہوتے۔ ہاں، میرا تو یہ تجربہ ہے جی، سیدھی سی بات ہے، ہم نے تو جس کی بھی کوئی مدد کی ہے تو بعد میں پتا چلا اس نے وہ کام کیا جو ہم بھی نہیں کر رہے ہوتے، سیدھی سی بات ہے۔ لوگوں سے مانگ تانگ کے تو وہ اپنی ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، تو یہ نہ کریں، اتنے پاؤں پھیلائیں نا جتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ڈیفرنٹ لیول کے اوپر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے گیون سرکمسٹانسز میں اتنے ہی آپ اپنا خرچہ کریں جو آپ کی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو اس مشقت میں نہ ڈالیں۔ ایک عورت کماتی ہو اور اس کا والد فوت ہو جائے، شادی کرنے کی صورت میں کیا وہ عورت خود ولی کا کردار ادا کر سکتی ہے یا اس کی والدہ، جبکہ وہ گھر خود چلاتی ہے؟ ٹھیک ہے، والدہ کو پھر انوالو کریں گے نا آپ، ظاہر ہے مشورہ کر کے ہی کریں گے نا، اور اگر والد فوت ہو گیا تو چچا، بھائی یا ماموں، اس کو آپ ولی بنا لیں۔ چاندی کی چین پہننا مرد کے لیے جائز ہے؟ نہیں، صرف انگوٹھی پہن سکتے ہیں، چین نہیں پہن سکتے، کڑا بھی نہیں پہن سکتے۔ جائیداد میں خواتین کا آدھا اور مردوں کا پورا حصہ کیوں ہے؟ آدھا تو کوئی نہیں ہے بھائی، قرآن میں تو آیا کہ 1/6 ماں کے لیے ہے، 1/6 باپ کے لیے۔ اگر آپ کی بات درست ہوتی تو ماں کے لیے 1/12 ہوتا۔ ماں باپ کے کیس میں تو اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے جینڈر کا فرق نہیں کیا، باقی چونکہ عموماً گھر مرد نے چلانا ہوتا ہے، پلس بڑھاپے میں عورتیں تو اپنے گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں اپنے خامدوں کے ساتھ، ماں باپ کو مرد نے ہی سنبھالنا ہوتا ہے فائنینشلی بھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھا ہے. اور پھر وہ عورت جو شادی کر کے دوسری جگہ گئی ہے، ادھر بھی تو اس کو خامد کی جداد میں بھی ملنا ہے نا. عورت تو پاکستان کی کوئین ہے، ہاں بچپن میں ماں باپ کی شفقت میں رہتی ہے، باپ کی شفقت میں، جوانی میں اپنے خاوند کی شفقت میں، بڑھاپے میں اپنے بیٹے کی شفقت میں. یہ تو اللہ نے ایسا اس کا سلسلہ بنایا. مشہور ہے کہ زندگی موت پہلے سے ہی مقرر ہے، جبکہ قرآن میں ہے کہ زندگی بڑھائی اور کم بھی کی جاتی ہے. دیکھیں یہ چیز تو فکس ہے، قرآن میں یہ بھی آیا کہ جس کی موت کا وقت آ گیا ہے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگا، وہ تو اللہ نے فکس کیا ہوا ہے. باقی عمر بڑھائی جاتی ہے یہ بھی درست ہے، بخاری مسلم میں ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور رزق بڑھا دیا جائے تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، یعنی ان کے اوپر خرچ کرے. یہ بھی تقدیر میں ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچہ کرے گا تو ہم اتنے سال اس کی عمر بڑھا دیں گے، یا عمر اتنی رہے گی اس میں برکت ایسی ہو جائے گی کہ وہ اتنا بڑا کام کرے گا گویا کہ 100 سال کی عمر تک اگر وہ پہنچتا تو وہ کام نہ کر سکتا، وہ 60 سال کی عمر میں ہی کر لے گا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا. تقدیر نہیں بدلتی ہے، ذہن میں رکھیے گا. ہاں یہ جو کہا جاتا ہے نا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، دعا سے وہی تقدیر بدلتی ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دعا کرنے کی، اور دعا کرے تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ دعا کرے گا تو میں اس کی تقدیر یوں کر دوں گا، ہاں اگر نہیں کرے گا تو نہیں کروں گا. اگر کوئی شخص قسم اٹھائے کہ وہ ہمیشہ کے لیے کام کرے گا پھر قسم ٹوٹ جائے اور وہ کفارہ بھی دے دے، اگر پھر وہی کام کرے، کفارہ دے دیا تو ختم ہو گیا نا، قسم توڑ دی نا، اب جو مرضی کرتا رہے وہ، اگر وہ خلاف شرع کام نہیں ہے. اس طریقے سے کسی نے منت مانی تھی اور اس نے وہ توڑ دی اور کفارہ دے دیا، وہ قسم والا ہی کفارہ ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 مسلم شریف میں آیا کہ منت توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا کفارہ. سورۃ المائدہ آیت نمبر 89، ایک غلام آزاد کرے جو آج کل آبسلیٹ ہے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 کو کپڑا لے دے، اور اگر غریب ہے تو 3 روزے رکھ لے. اس کے بعد پھر ٹھیک ہے، وہ ٹوٹ گئی نا، اب وہ اس کو پورا کرنا کوئی ضروری نہیں رہا. ایک مسلمان کی زندگی میں دینی معاملات میں اپس اور ڈاؤن کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ اپ اینڈ ڈاؤن تو لگا رہے گا، حل کہاں سے ہونا ہے یہ؟ فاعبد ربک حتا یاتیک الیقین، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین کی حالت کو پہنچو. اور وہ سورت المدثر میں آیا کہ یقین ہے موت، موت تک یہ اپس اینڈ ڈاؤن لگے رہنے ہیں. ہاں بخاری مسلم پر عمل کریں اور بزرگوں کی باتوں پر نہیں، لیکن بخاری مسلم بھی تو کسی بزرگ کی لکھی ہوئی ہے، تو بھائی یہ ان بزرگوں نے رسول اللہ کے ساتھ کی ہوئی ہے وفاداری، ان سے تو ہمیں اختلاف ہی نہیں ہے. یہی تو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ ہمارے متھے جو مارتے ہیں کہ ہم بزرگوں کو نہیں مانتے، ہم ان بزرگوں کو نہیں مانتے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہوئی ہے. بالکل بخاری مسلم بزرگ ہیں، اللہ کا شکر ہے. یہ تو اسی طریقے سے کوئی مجھے لکھ کے بھیجے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں تو غلام قادیانی کو کیوں نہیں مانتے، تو میں کیا کہوں گا کہ وہ پیغمبر ہیں یہ نہیں ہے، یہ دجال ہے. بخاری مسلم بزرگ ہیں لیکن چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی کے بزرگ بزرگ نہیں ہے. لو سامو آندا کو کہنا بزرگوں کو نہیں مانتے، ان کو کہو تم بھی تو غلام قادیانی کو نہیں مانتے ہو پیغمبر، تو کیا کہے گا؟ وہ تو دجال پیغمبر ہے، ان کے تمہارے بزرگ بھی دجال ہے. سچے پیغمبروں کو ہم مانیں گے، دجالوں کو نہیں مانیں گے. سچے بزرگوں کو مانیں گے، 2 نمبر بزرگوں کو نہیں مانیں، بلکہ 10 نمبر جے فراڈیے. کیا رسم و رواج کی حدود ختم ہو سکتے ہیں اور بدعت شروع ہو جاتی ہے؟ کیا مجھے نہیں سمجھ آئی، کیا کیا شاعری لکھ کے بھیجیے یار. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں رسم و رواج چل رہے ہیں، مہندی وغیرہ، یہ شادی کا بدعت ہے تو دین سے ہم کریں گے. اچھا بدعت کے اوپر میرا تفصیلی آپ لیکچر دیکھ لیں. بدعت وہ ہے جو دین میں کوئی چیز داخل کی جائے. اگر آپ گاڑی میں دلہن لینے کے لیے گئے ہیں، اونٹ اور گدھے پہ لینے کے لیے نہیں گئے، تو یہ بدعت نہیں ہے، یہ طریقہ ہے. بدعت وہ ہے جو دین کے اندر داخل کر دی جائے. یعنی کوئی شادی کے موقع کے اوپر سنت خطبے کی بجائے یا شیخ عبد القادر جنانی منقبت پڑھنا شروع کر دے تو یہ منقبت جو ہے بدعت ہے. باقی مرد و عورت کا اختلاط ہونا وہ بدعت ہوگی. رسم و رواج سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہر علاقے کے رسم و رواج الگ سے ہیں, بس اس میں کوئی خلاف شرع کام نہیں ہونا چاہیے. خود اس کا قرآن و سنت سے ثابت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, قرآن و سنت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. مرد و عورت کا اختلاط یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, مردوں کے سامنے عورتیں جو ہیں وہ ڈھولکی بجا رہی ہیں یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. ہاں عورتیں عورتوں میں بیٹھ کے گانا گاتی ہیں خوشی کے موقع کے اوپر, یہ بالکل جائز ہے, لیکن مردوں کے سامنے نہیں آئیں گی, ویڈیو نہیں بنوائیں گی, ورنہ نیٹ پہ چڑھ جائے گی اور پھر کل کو قتل و غارت عزت کے نام پہ ہونا شروع ہو جائے گا. طلاق کے بعد دو خاندانوں میں اکثر نچاکی ہوتی ہے اور وجہ اکثر ایک خاندان ہوتا ہے اور لوگ رشتہ داروں کے اس نے سلوک کی حدیثیں سناتے ہیں. بھائی نچاکی ہوگی نا ٹھیک ہے, صرف خوشی اور غمی میں شامل ہوں, آگے پیچھے آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے, قطع تعلق ہی نہ کریں. بینک سے لون لینا کیسے ہے, اگر ضرورت ہو اسلامک بینک سے لیں, ظاہر ہے وہ پرسنل لون نہیں دیں گے, وہ آپ کو انویسٹمنٹ مداربہ کی بنیاد پہ دیں گے, باقی جو یہ سودی لون ہے. یا اخوت والے دیتے ہیں لون قرض حسنہ کے طور پر, ان سے لے سکتے ہیں. اولاد میں بہن بھائیوں میں عدل کے بارے میں اسلام میں کیا ہدایات ہیں, سب کو پتا ہے جی کیا ہدایات ہیں, جو شریعت کے اندر ان کا حق ہے وہ آپ نے ان کو دینا ہے, وفات کے بعد جو وراثت تقسیم ہونی ہے وہ, اور زندگی میں بھی آپ نے جو حسن سلوک کرنا ہے رحمی رشتوں کے ساتھ وہ کرنا ہے, سب کو پتا ہے میرے بھائی, اس میں کوئی اسپیسیفکلی اگر آپ بات پوچھتے تو بتا دیتا. جوئے میں جیتی ہوئی رقم حلال ہوتی ہے یا حرام؟ جی جی حرام ہوتی ہے. جب ہم کسی بھی پارٹی کو ووٹ کرتے ہیں تو ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا, اور پاکستان میں اکانومی سود پر چلتی ہے. جی اتنی دور آپ نے نہیں جانا میرے بھائی, ہاں آپ نے بس اپنی ووٹ تک رہنا ہے, یہ نہیں ہے ورنہ آپ کو اپنے کپڑے اتارنے پڑ جائیں گے, یہ جو کپڑے آپ نے پہنے ہیں یہ بھی سودی مشینوں کے اوپر بنے ہوئے ہیں. میں اب آپ کو کہوں گی یہ کپڑے اتارے اور پتے پہن لیں, نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ آپ سے وہی پوچھے گا جو آپ کے اختیار میں. باقی ووٹ تو ڈالنی ہے, ظاہر ہے نظام حکومت تو چلنا ہے نا, اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آئی ایم ایف قرضہ مانگے اور آپ کے آیا جے غوری, اس طرح نہیں ہوگا, وہ معاملات بگڑ چکے ہیں, اس کو ریکوری کرنے کے لیے ایک ٹائم چاہیے. نبی اسلام نے بھی تو ٹائم لیا نا, دیکھیں سود تو 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا, لیکن بخاری میں آتا ہے فتح مکہ پہ 6 سال بعد حضور کہہ رہے ہیں آج میں اپنے چچا کا سود معاف کرتا ہوں. 6 سال تک تو چچا بھی سود کھا رہا تھا, کیونکہ اکویلنٹ ایک سسٹم نہیں بنا ہوا تھا, یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہوتا. بس جب سمجھ آئی ہے اس وقت سے اب آگے معاملات کو درست کر لیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے کون سا ترجمہ پڑھیں, جس مرضی فرقے کا پڑھیں, پہلے تو اس جھگڑے سے باہر نکلیں. آپ اپنے فرقے کا پڑھ لیں, بریلوی ہیں تو احمد بریلوی کا پڑھ لیں, جو بندی ہیں شریف تھانوی کا پڑھ لیں. ہاں مجھ سے آپ پوچھتے ہیں تو میں آپ کو سب ترجمے پڑھنے کا کہتا ہوں, البتہ اگر آپ سمجھتے ہیں آسان ترجمہ تو مولانا مودودی کا ترجمہ بہت اچھا آسان ہے. اس کے بعد پیر کرم شاہ صاحب الازری ایک بریلوی عالم تھے, ان کا ترجمہ بہت آسان ہے. کچھ عرصہ پہلے تقی عثمانی صاحب نے بھی بڑا اچھا ترجمہ لکھا ہے آسان. تو آپ جو مرضی پڑھ لیں, ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے, الفاظ کے چناؤ کا فرق ہوتا ہے, ترجمہ ایک ہی سارے کرتے ہیں. ایک بڑا اعتراض ہے کہ آپ بابوں کی بے عزتی کرتے ہیں, کیا معلوم ان بابوں نے وہ کام ہی نہ کیا ہو. بالکل یہ بات آپ ان کو بتائیں کہ جو بے عزتی کروا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے کیا ہے, معرفت کا کام ہے. اب باپ ان کا ہے, میں کیوں دفاع کروں گا. ایک بندہ کہتا ہے میرا باپ شرابی ہے چور ہے, اور میں کہوں نہیں آپ کو نہیں پتا آپ کے باپ نے شراب نہیں پی ہوگی, منوں گڑی لوڑ ہے میرا ابا ہے, وہ کہہ رہا ہے نہیں اس نے کیا ہے, تو میں کیوں دفاع کروں. ہاں میں کس کا دفاع کروں گا, صحابہ اور اہل بیت کا, کیونکہ وہ میرے ابے ہیں, میں ان کا دفاع کروں گا, ان کے پیچھے قرآن کھڑا ہوا ہے. اس کے بعد جو جو بابے ہیں جن کے ہیں وہ دفاع کریں نا, وہ تو کہہ رہے ہیں معرفت کی بات ہے, انہوں نے اپنا کلمہ پڑھایا, تو میں کیوں دفاع کروں. جنہ دے ابے نے انہوں نے کوئی گیارے کیوں مروایا جی سانو. ہاں آج بریلوی کہہ دیں کہ چشتی رسول اللہ چھاپنے والے, اس کی کمائیاں حرام کی کھانے والے, ان کے اوپر مناظرے لڑنے والے, اور اعلی حضرت ان کتابوں کی تعریف کرنے والے, یہ سب کے سب جو ہیں وہ فلانے ٹھیک ہے سن, تو ٹھیک ہے اگلے دن میں اپنی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دوں گا, میرا کیا لینا دینا بھائی. اور یہ دوسروں کے بزرگوں کے ساتھ یہی کچھ کرتے ہیں. بریلویوں کو کون آ کے دیوبندیوں سے صلح کر لو, وہ کہتے ہیں تھانوی رسول اللہ نکلایا بیچ میں, تو چشتی رسول اللہ نکلا تھا اسی کے کریے اور کچھ کرانگے جو تسی کیتا دیو بندیاں نال لو سامو. آپ نے ایک ویڈیو میں کہا یہ لوگ میرے حق چار یار ہیں، یہ شرم وشنا ہے. وہ یار یہ تو میں کئی بار جواب دے چکا ہوں، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا ہے. یہ محاورہ تل ایک بات ہوئی تھی جس طرح دنیا میں کہا جاتا ہے کہ، اب دنیا میں میں سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اسد قیصر صاحب یہ ہواری ہیں عمران خان صاحب کے. آپ یہ پولیٹکس میں بھی سنتے ہیں، اردو میں محاورہ بولا جاتا ہے فلاں فلاں کا یار غار ہے، یہ اردو کا محاورہ ہے یار غار، جا کے لکھیں. تو کیا ہم فلاں کو رسول اللہ مان رہے ہوتے ہیں اور یار غار جس کو کہہ رہے ہوتے ہیں اسے ابو بکر مان رہے ہوتے ہیں؟ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ میں نے بات کی تھی، ورنہ تو اشرا مبشرا، میں تو ان کے ماموں کو اشرا مبشرا نہیں مانتا ہوں، تو میں نے اپنے کسی ساتھی کو اشرا مبشرا کیوں ماننا ہے بھائی؟ لو سامو، اشرا مبشرا تو وہی ہے. یہ میں نے ڈیجٹ کی نسبت کی تھی، جس طرح یہ کہتے ہیں نا ڈبل بارہ، ٹھیک ہے جی، آٹھ کی نسبت جنت کے دروازوں کی، حق چار یار کی نسبت، پانچ تن پاک کی نسبت. تو اس طرح میں نے نسبت کی بات کی تھی، نہ کہ کوئی مرتبے کی بات کی. توبہ توبہ. انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں میری ویڈیو دیکھ لیں. اگر بیٹا ماں باپ کے خلاف ہو، وہ ان کو تنگ کرے، کیا والدین اپنی اس اولاد کو جداد کا حصہ نہ دیں؟ نہیں جی، والدین وہ کام نہ کریں. اس نے بھی اللہ کا حکم توڑا ہے، آپ نہ حکم توڑیں. آپ نے حکم کے مطابق چلنا ہے، آگ نہیں کر سکتے. روحانی علاج کے متعلق اپنا موقف دیں. جی مانتے ہیں دادا صاحب کی گھوڑی، پھر وہی اندھیری رات. ہاں، اپنے بیٹے کے لیے کیسے کیا جائے جو نماز سے دور ہو؟ نماز سے دور کا کوئی رانی راج نہیں ہے بھائی، تربیت ہے. باقی اگر کسی کو کوئی جن آسیب والا معاملہ ہے، تو جو توحید کے مطابق چلنے والے لوگ ہیں ان سے آپ علاج کروا سکتے ہیں. ہمارے پاس کوئی جن جنات کا علاج نہیں ہے. انڈے کے حلال ہونے پر آپ نے صدقے والی حدیث بیان کی، جبکہ صدقہ کا مطلب صرف کھانا نہیں ہے میرے بھائی، حلال چیز کا ہی صدقہ ہوتا ہے، حرام چیز کا صدقہ نہیں ہوتا. کیا خنزیر کا صدقہ ہو سکتا ہے بتائیں؟ اگر آپ کہیں گے گدے کا صدقہ ہو سکتا ہے، جی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ گدے کا گوشت حرام ہے، لیکن سواری کے طور پر گدے پہ بیٹھنا سنت ہے، اس کا صدقہ ہو سکتا ہے، لیکن خنزیر کا نہیں ہو سکتا. تو انڈا جب آپ کسی کو صدقہ کریں گے، تو سواری کرنے کے لیے کریں گے یا کھانے کے لیے؟ لوزامو. باہر کے ممالک میں لوگ فوڈ ڈلیوری کا کام کرتے ہیں جس میں الکوہل بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے جی، مصیبت آپ کی جان کو پڑی ہوئی ہے، ہمیں کیوں ساتھ گھسیٹ رہے ہیں؟ میرے پاس تو کوئی اس کا علاج نہیں ہے، غلط ہے ظاہر ہے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بیعت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بیعت جو ہے وہ اللہ کی کرنی ہے. آپ نے قرآن میں آیا کہ مومنین کی جانے اور مال اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں، اس بیعت کے اوپر خوشیاں مناؤ. بیع عربی میں کہتے ہیں تجارت کو، یعنی ہم نے بیچا اپنا جان اور مال اپنے رب کو اور جنت خرید لی. باقی یہ بزرگ بابوں کی بیعت یہ کوئی ثابت نہیں، خلیفۃ المسلمین کی بیعت ہوتی ہے، وہ بھی جب خلافت قائم ہو. باقی یہ سب فراڈ چل رہا ہے. اگر کسی گناہ کا پتہ ہو اور پھر بھی وہ کر لیا جائے، یہ سوچ کر کے بعد میں توبہ کر لوں گا، بھائی یہ ہو گیا دوبارہ سے توبہ کر لیں اور اس قسم کے ڈراموں سے بچیں. بخاری شریف میں حدیث 3864 3863 آپس میں ٹکراتی ہیں، مسلم پتہ نہیں کیا ٹکراتی. کیا ہے جی؟ ایک حدیث میں صحابہ کہتے ہیں کہ عمر کی ایمان کے بعد اسلام کو تکبیر. جی جی، عمر نے پناہ دی. اس یہ کیسے ٹکراتی ہے؟ کیسے ٹکرا دی؟ ٹکرانے کا بھی آپ کو طریقہ نہیں پتا. ٹکرانا یہ ہے کہ ایک میں لکھا ہوتا کہ ایمان کو تقویت ملی اور دوسرے میں لکھا ہوتا تقویت نہ ملی. ایک حدیث میں لکھا ہوتا کہ حضرت عمر نے پناہ نہیں لی، دوسرے میں لکھا ہو کہ لی. یہ ٹکرانا ہوتا ہے یار. نبیوں نے پناہ لی ہیں، نبی الاسلام نے نہیں پناہ لی تھی جب آپ طائف سے واپس آئے تھے؟ مطعم بن عدی کے پاس. تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پناہ نہیں لی تھی جب ان سے قتل ہو گیا تھا، تو وہ اس علاقے میں چلے گئے تھے. یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ کوئی نہیں ٹکرا رہی بھائی. کیا قبر منتقل کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو جتنے بزرگ ولی ہیں ان کی قبروں کو ایک جگہ اکٹھا کر سکتے ہیں تاکہ زائرین کو زیادہ خرچہ نہ کرنا پڑے. اس کی بجائے نا زائرین کو یہ اپ ڈیٹ کریں کہ بزرگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے ماں باپ گھر میں موجود ہیں, ان کی دعاؤں کا آپ حصہ لیں. سنن نسائی میں حدیث ہے جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے, اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے. ہاں تو ماں باپ کی خدمت کریں, بزرگوں کو چھوڑیں. میں عورتوں کے کپڑے اور دوسری چیزیں بیچتا ہوں, چونکہ عورتوں کے کپڑے ہیں ہمیں مجبوراً عورتوں کی تصویریں لگانا پڑتی ہیں. رہنمائی فرما, تصویریں نہ بھی لگائیں یار کوئی فرق نہیں پڑتا. جنید جمشید کا جے ڈاٹ چل رہا ہے, کوئی تصویر نہیں ہے, ڈمیاں لگائی ہوئی انہوں نے, چل رہا ہے, یہ پرانے بہانے ہو گئے بھائی. گستاخی رسول کی سزا کیا ہے, اس کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں. گستاخی رسول کی سزا کیا, انبیاء اکرام اور صحابہ اکرام کی بے ادبی انسان کے اعمال ضائع کر, انبیاء کی تو بے ادبی کفر ہے, صحابہ اکرام اور اہل بیت کی بے ادبی کفر تو نہیں لیکن کفر کی طرف لے جانے والی چیز ہے, توبہ کرنی چاہیے. اگر امام رفع الیدین نہیں کرتا تو جماعت کے پیچھے رفع الیدین کرنا چاہیے. جی امام اگر غلط کام کر رہا ہے تو آپ نے تو غلط کام نہیں کرنا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی امام جب امام کعبہ کے پیچھے جاتا ہے نا تو اس کو دیکھ کے رفع الیدین شروع نہیں کرتا, تو ہم اس کو دیکھ کے رفع الیدین کیوں چھوڑ دیں؟ آپ کو تو مشورے دیتے ہیں امام کی پیروی کرو, خود امام کعبہ کی بھی پیروی نہیں کرتے. لو سامو, اگر ہم نادانی میں کسی ماہر شخص کو ہاتھ دکھائیں اور مستقبل کا حال بتائیں تو کیا ہمیں اس کے واقعہ ہونے یا ہونے کے بارے میں دعا کرنی چاہیے؟ آپ دعا کیا کریں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. اگر کوئی شخص بیمار تکلیف میں مبتلا ہو اور وہ آپ سے کہے کہ میرے مرنے کی دعا کر دو, میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, اس طرح دعا نہیں آپ کر سکتے. نبی علیہ السلام نے موت کی دعا کرنے سے منع فرمایا. البتہ یہ ہے بخاری مسلم میں کہ اے اللہ اگر میرے لیے کوئی خیر باقی نہیں دنیا میں تو مجھے اپنے پاس بلا لے, یہ ایک الگ چیز ہے. اس طرح دعا آپ کر سکتے ہیں, باقی موت کی دعا نہیں کر سکتے. خواتین کی نماز کا طریقہ بتا دیں. مولانا اسحاق مرحوم کا موقف تھوڑا مختلف ہے. مولانا اسحاق صاحب خود مانتے تھے کہ خواتین کی نماز کا طریقہ الگ ہونا, اس کے اوپر جو روایتیں ہیں وہ اصول محدثین پر صحیح نہیں ہیں, لیکن وہ کہتے تھے مسلمانوں کا عملی تواتر ہے, اجماع ہے. اجماع تو نہیں ہے ظاہر ہے, اہل حدیث تو اس فرق کو نہیں مانتے. تو ہمارا موقف بھی ہے کہ بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک کوئی الگ سے چیپٹر نہیں ہے کہ مرد و عورت کی نماز کا فرق ہو. یہ جو روایتیں سنن کبری البیہقی میں آئی ہیں یہ سندن کمزور ہے. نماز مرد و عورت کا طریقہ ایک ہی ہے, باقی جو پردے والے احکامات ہیں وہ ڈفرنٹ ہیں. مرد ننگے سر نماز پڑھ سکتا ہے, عورت کی نماز ہی نہیں ہوتی ننگے سر, سنن ابی داؤد میں حدیث ہے. مرد کا ستر کم از کم ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے, لیکن عورت نے پورا جسم چھپانا ہے سوائے چہرے کے, اور وہ بھی جب لوگوں کے سامنے نماز کبھی مجبوراً پڑھنی پڑ جائے پھر چہرے کا بھی نقاب کرنا ہے اس نے, ورنہ وہ الگ والے پورشن میں نماز پڑھے. باقی تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. الحمدللہ جی آپ کا پورا تھدہ میں نے مکمل کر دیا, اللہ نے مدد فرمائی. کافی سارے لوگوں نے, بہنوں نے, بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اینڈ پہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے، چائنا کے، یمن کے، عراق کے، شام کے، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول و منظور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں مرنے سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں نبیوں والا کام، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت حق کو پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔